قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير سبيل الدموع سبيل مريح تنهد ما يهدو زندبان سبيل الدموع سبيل مريح تنهد أدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء مغلقة قلاء ملاديو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين دوين باب کی مسئلہ توحید اللہ تعالی غیبا دلائل عقلیہ صدق الكتاب او صدق الرسول دا غی تفصیل بیانی دا زجر و منکرین تا دا غی تفصیل بیان شو بشارت و مومنان و مسلمانان تا دا غی تفصیل او دا غی وضاحت هم بیان شو دی آیات کی جواب دے رشو بھی شبہ پبارد قرآن کریم کی دا مبصرین لکھ لی دی دا قرآن کریم مخالفین دا اعتراض کو جی دا قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب نہ دے زکا پدی کی مثالوں نہ بیانی گی اللہ تعالیٰ دا مثالوں ذکر کولو تا محتاج نہ دے معلوم شل جداد اللہ تعالیٰ کتاب نہ دے قرآن کی مثالوں بیانے گی او اللہ تعالیٰ مثالوں ذکر کولو تا محتاج نہ دے دی آیات کے اللہ تعالیٰ جواب ذکر کئی پا ذکر دا حکمتن و دا مثال سرا حاصل دا جواب دا دے چی اللہ تعالیٰ کو محتاج نہ دے مثال تا خلیکن مخاطبین پا پویا گولو کے مثالوں تو محتاج دی اللہ کو نہ دے محتاج دا صحیح خبر خلیکن مخاطبین پا دا پویا گولو دا پارا مثال بیانی گی نو مخاطب مثال تو محتاج دے اللہ تعالیٰ تو محتاج نہ دے بیا مفسرین دعا اقوال ذکر کری دی دا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ روایت دیں کوئی دا اعتراض یہودیانو کڑے وی کل چی پدی صورت کی مثالنا د کافرانو د منافقانو بیان شل مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء کل چی د کافرانو منافقانو مثالنا بیان شل نو پاغی کی خو یہودیانم داخلو نو پاغی بانی دا مثالنا عبد ولگیدل نو اغی دا اعتراض وکا دا یو قول دے رہوں پسرینو چی دا اعتراض یہودیانو کڑے دے او دا اغی تفصیل دا دے کلچ دی صورت کی دا کافرانو او دا منافقانو مثالنا اللہ تعالی بیان کل نو پاغی کی یہودیان داخلو نو اغی دا اعتراض وکا وکدا پر ریر بد ولگیدل امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کری او امام سیوطی رحمت اللہ علیہ پید خان کی ذکر کری دی وی دا قول دا سند پا اعتبار سره دا قوی دی او دا صحیح دی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ وی دا بہترین قول لے دا سند پا اعتبار سره صحیح قول او قوی قول ہم دا دی دویم قول لبازی ہم پسرین ادا دے وی ہر کل چی پا مکی سورتنو کی اللہ تعالی دا عنکبوت او دا زباب ذکرو کا نو مشرکانو دا اعتراض کرے ہو تو دا غیب پا جواب کی اللہ تعالی دا آیات نازل کرے پا مکی سورتنو کی عنکبوت ذکر شہر ہے یاد زباب ذکر شعر مشرکان و اعتراض و کوئی دا سنگ قرآن دے دا سنگ دا اللہ تعالی کتاب دے چبدی کی نا عنکبوت و دا زباب ذکر کی گی نو دا آیات داغی فبارکی نازل شعر دا قول دا سند پہ اعتبار سرا دا قوی ندے بلکہ دا ضعیف دے اولنے قول قوی دے امام سیوطی پید خان کے ذکر کری امام راضی رحمت اللہ علیہ و خبر کری دا دی آیات کے لئے بہترین خبر دا امام راضی رحمت اللہ علیہ وی وی دا اعتراض چی ہر شاہ کڑے دے او کھلے کھڑے دے کوسے کئی او کمہ کے کڑے دے خدای جواب دے کولنے اعتراض دے او کدا دویم دے ہر شاہ چی کڑے دے کھلے کھڑے دے وسے کئی او کمہ کے کڑے دے خدا دا غی جواب دے بس دی سر زمان کارنشتر ہے چی دا چھا کڑے دے اکلے کڑے دے بس دا دا غی جواب دے نو کہ چھا دا اعتراض ہوکا چی قرآن کریم کی مثالون اللہ تعالیٰ ذکر کئی و اللہ تعالیٰ خود دا مثالون ذکر کولو تا محتاج ندے ہمیں دا جواب دے او کہ چھا دا بلا خبر کری دا چی زباب و عنکبوت توری ذکر کی گی اگر اعتراض کرے دے ہمیں دا جواب دے کمخ کی چاویلی دیو کبس اعتراض کئی خدا جواب دے بس امام راضی رحمت اللہ علیہ دا خبر کرے دے دیر بہترین خبر ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ان اللہ لا یستحی یقینا اللہ تعالی حیا نہ کئی مفسرین لکھلی دی اعتراض کا ان کی پخپل اعتراض کے دا سویلیو آیا اللہ تعالیٰ حیان کی جدا خبری ذکر کی پا قرآن کی ندا غیب جواب کی لا یستحیوی علی شو اللہ حیان کی پا دیکھی تفسیر ماوردی دو معنی کھڑی دی فردین امخ کی دا آیات کی حیات دا صفت دا اللہ تعالیٰ ثبوتن ذکر شوید فا حادیث و مبارکو کی دا غیب ذکر راغل دی ان اللہ حی ستیر اللہ تعالی حیاناک ذات دے دا صفت ثبوتی دا اللہ تعالی ذکر شو دے پا حدیث مبارکہ کی امام ماوردی رحمت اللہ علیہ معنی کری دا ان اللہ لا یستحی ان اللہ لا یترک اللہ تعالی نہ فریق دی دو معنی تفسیر ماوردی کری دا ان اللہ لا یستحی ان اللہ لا یخشا یقیناً اللہ تعالیٰ نے یری گی اللہ دچانہ یر نہ کہی چاہ مثالوں قرآن کے بیان او اللہ دچانہ یری گی نہ اللہ تعالیٰ دچانہ نہ یری ان الله لا يستحي يقينا الله تلا حیا نہ کئی یقینا اللہ تعالیٰ نہ فریق دی یقینا اللہ تعالیٰ نہ یری گی رہی چانا ایز ربا مثلاً کی بیان کی مثال ایز ربا مفسرین مانا کری دا ایز ربا فمانا دا ایو بین سر دے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغ مانا کری دا دغ سے مل علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فل تفسیر کی دغ مانا کری دا ایز ربا فمانا دا ایو بین سر دے ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یستحی حیا نہ کئی ایز ریا مثلاً کی بیان کی مثال یو بل مانا پسرین ذکر کری دا ایز ربا فمانا دا یجعل سر دے نبی اصل عبارت دا سرے ان اللہ لا یستحی یقیناً اللہ تعالیٰ حیا نہ کئی ایجعل شیئاً مثالاً لشیئاً آخرا اللہ تعالیٰ د دین حیا نہ کئی چی او شے مثال ذکر کی دبل شرفارا ان اللہ لا یستحی ان یجعل شیئا مثالا لشیء آخر اللہ فریق سے حیا نہ کئی بس اللہ تعالیٰ مثالوں ذکر کئی او مثال ذکر کئی د پارا د پوی د مخاطبینو اللہ تعالیٰ تو محتاج نہ دے ما بعوزتن فما شی سرا فما فوقها او یا زیاد داغینا ایز ربا مثلا ما بعوزتن بعوزا ولی کی گی ما شی تا مفسرین ذکر کری دی یو بعوزا دی او یو بق دی دوان راضی فمانا دا ما شی سرا لسان العرب ذکر کری دی او تفسیر خازن ہم ذکر کری دی وہ ادوانوں کی فرق داد بعوزہ ولے کی گی وڑو کی معاشی تھا او بق ولے کی گی غٹ معاشی تھا دیو جنا تگا یو ملی صرف چھ تگا طالبان طویل قدری وے کل بقی وے آغ سیزنا چپاغی کی و هر هغه شی لیس له نفس سائلہ چې کوم سیز کی بیدون کی وینه نه او هغه چا مړ کړ یا په اوبو کې وغورځېد نو په هغې باندې هغه نه پلیتېږي هلته کې مثال ذکر کړی دی لکه کز کلبقې و زبابې و زنبورې دغه الفاظ ذکر شوي او کلبق لکه کټی شو شاګرد ورته وی مولوی صاحب محترم وی په کټی کې ولی نه نئ وی دا ملتان کې بازی دی وی پای کې نه نئ نو هغه هم دا تفسیر خازن و لسان العرب ہم ذکر کری دی وہ بق غٹ ماشی تو چرے کٹی ہم رہی او باروز چرے دا وڑو کی ماشی تو بیو پسری نے ذکر کری دی دے کہ باروز ذکر شے ندی کی اشارہ دا تحقیر او تزدیل دا بپار دا ذکر شے دے وڑو کے شے دے دا نو اللہ پدی کی محایا نہ کہ چھے وڑو کیشے چاغا بعوزہ دے بق خلا پریک دا بلکہ بعوزہ کا اللہ تعالیٰ ذکر کی نو دیکھم اللہ تعالیٰ دا چانا یر نہ کئی پا دیکھم اللہ تعالیٰ حیا نہ کئی ان اللہ لا یستحی یقیناً اللہ تعالیٰ حیا نہ کئی ایز ربا مثلاً کی بیان کی او مثال ما بعوزتن فما شی سرا فما فوقها او یا زیاد داغینا علامہ دمیری لکھ دی پا حیوات الحیوان کی حیات الحیوان کی غوی بعوزہ پا شکل کی دا آتی پشانت کرے او دا آتی نے اندام نزیات دی لکہ دا آتی سلوخ پی دی او یو خلطم دے یو لکی دا او دا ماشی دوخ پی زیاتی دی دا آتی نے دوخ پی زیاتی دی دا ماشی وشفک پی دی او دا غسی وزر یمشتہ دے بل فرقدار چی دا اتی خلطم چی اگا کوٹھ لے دے او دا ماشی خلطم اگا ڈٹ دے بیا اللہ تعالیٰ دیر عجیبا خلقت سردا فیدا کڑے دے پا عجیبا تخلیق ردی کڑے دے سرد دین آچی دمرا وڑو کیشے دے او بیا ہم دا خپل خلطم دا اوخ یا دا اوخی او یا دا آتی پا سرمنہ کی وردنہ کی او دا غین بیاموین راکا گی دو سے عجیبہ شے اللہ تعالیٰ پیدا کرے دا دے خلطم بسمر نرے بیا آغا ڈٹ دے بیا آغا سمر پوس دے خو بیا هم الله تعالی ولدا قوت او طاقت ورکړی دی په قوی سرمن کې ورومنډي او داغې نم بیا ځان تړه کی دا کار کوي. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په تفسیر تبری کې وایي چې بعوزا په مثال د دنیا کې پیش کېدلی شي. احادیث مبارکه کې هم د دې مثال ذکر شوی دی د دنیا سره د دنیا په مثال کې په مثال د دنیا کې معاش ذکر کیږي یا د معاش وزن وایي دا ولې ذکر کیږي. ډیر عجیبه نقطه یې ویلې ده تفسیر تبری هغه ذکر کړی دی وایي دا هغې وجه دا ده ځکه چې معاشې کله اوږی نو دا ژوندی او کله چې وایي معاشې موړ شي خیټې اډکه شي نو بیا دا مړ شي دا بیا مړ کیږي. وایي دی کې اشاره د دې ته چې د دنیا د مال نه چې کله انسان خالی نو د هغې په زړه کې حیات روحانی موجودی او کله چې د چا څوک چې په خیټه باندې موړ شي د دنیا نه موړ شي نو زړه د هغه مړ شي زړه د هغه غافله شي. بس ډېره ښکلې نقطه ویلې ده. وایي الله تعالی په شریعت کې په احادیثو مبارکو کې د دنیا په مثال کې دا بعوزا په مثال د دنیا کې ذکر کیږي. وایي دا ولې وایي ماشه چې کله وږی نو دا ژوندی او کله چې د ماشی خیټه ډکه شي نو دا بیا مري وایي. نو دغسې کله چې په دنیا کې خلق د مال نه خالی نو دا غزله په حیات روحانی باندې ژوندی حیات روحانی او کله چې د مال نه موړ شي نو بیا یې زړه غافله شي زړه یې مړ شي د الله تعالی د دین سره بیا زړه نه لګي. بیا دا یو مسله زده کوي په قرآن کریم کې یو دیرش اجناس د حیواناتو بیان شوی دی. یو دیرش د ټولو نه اول وړوکی شی ذکر شوی دی چې هغه بعوزه دی ماشه او د ټولو په آخر کې دا لوی شی ذکر شوی دی چې هغه آتی دی. یو دیرش اجناس الله تعالی ذکر کړی دی د حیواناتو یو دیرش اجناس د ټولو نه اول وړوکی ذکر شوی دی چې هغه بعوزه دی او د ټولو نه آخر لوی ذکر شوی دی چې هغه آتی دی. الله تعالی دا غی بیان کړی دی. الله تعالی دا چیزونه پیدا کړی دي. وړوکی ماشه دی خو لیکن کله چې څوک په اوړي کې راګیر کړي نو بیا ته خلاصېدلی نه شي. علماو ذکر کړی دي د هارون الرشید بادشاه واقعیا. هارون الرشید بادشاه یو ورځ د جمعې خطبه ویلله. یو مچ راغی او د هغې په پوزه باندې به کېناسته. یو ځل د وشاړه هغه مچ بیا راغی بیا په سترګ باندې کېناسته. بیا د وشاړه بیا راغی مچ چې څومره شړی هغه بیا بے حیا دی ډیر زیات بیا راځي. کله چې بیا کېناسته هارون الرشید خطبه یې ګډه وړه کړله. اخر دا چې هارون الرشید بادشاه مون د جمعې وکړه کور ته راغی. ابو الحسین دا بصری لوی شیخ هغه راوغوښته. د ده نه یو پوښتنه وکړله وې شیخ صاحب ابو الحسین وې الله تعالی چې دا مچ پیدا کړی دی د دې په پیدا کولو کې د الله تعالی اوس څه حکمت دی؟ الله تعالی دا مچ ولې پیدا کړی دی؟ هغه خو تنګ کړی و کنه هغه خطبه کې. نو شیخ ابو الحسین هغې ته ویل چې الله تعالی دا مچ پیدا کړی دی په دې کې د الله تعالی ډېر حکمتونه دي. وی یو حکمت یې دا دی چې په دې باندې د متکبرو خلکو متکبر خلک په دې باندې ذلیله کوي لکه وی د هغې په متکبرو خلکو کې لکه مثلا یو تی بادشاهان په دې باندې هغه برابری. نو هارون الرشید بادشاه او طویل صدق تا وی او بالکل رښتیا دی وی وی زما په زړه کې مې یو تکبر راغلی نو ګورئ په مچ باندې هغه مچ هم بیا رځان نه نشي سړلی چې څومره شړی هغه د پسې واپس راځي. بیا هارون الرشید بادشاه شیخ ابو الحسین ته یو جایزه یو تمر کړی وی نعام متورکه نو اللہ تعالیٰ دا واڑا واڑا سیزونا پیدا کری دی پدی کم دا اللہ تعالیٰ حکمتو ندی. ان اللہ لا یستحی یقیناً اللہ تعالیٰ حیا نہ کئی ایزر او مثلاً چی بیان کی او مثال ما بعوضتن فما شی سارا فما فوقها ما فوقها دو معنی تفسیر ماوردی بیان کری دی. یو معنی دار چی فوق نہ مراد فوقیت دے پوچت والی کی پما فوقا یا زیاد داغینا زیاد داغینا پغٹوالی کی فما فوقا فل کی بری تفسیر ماوردی ویلی دی. دویم قول لمپسرین دارے چی مراد دینا زیاد والے دے پا کم والی کی فما فوقا یا اچت داغینا یا زیاد داغینا پا کم والی کی لکا داغی مثال لکا وزر دماشی. نو اللہ تعالیٰ کا مثال د ماشی ذکر کی یا د ماشینا پا کم والی کی یا د ماشینا پا کم دے لکا ماشی وزر ذکر کی اللہ پا دیکھ کم حیاء نہ کہے فما فوقها فی الصغر پا وڑکوالی کی اللہ تعالیٰ کر دینی وڑکے شے بیان کی یا مثال کی اللہ پا دیکھ کم حیاء نہ کہے رچانا اللہ پا کی رچانا یری گمنا. تفسیر موردی دا غدوان مانی ذکر کری دی غرب کی کم یو دا استادان بویل چی بہترین فما فوقها فی الصغر دا اولاد دا توجی ولی زکا پا حدیث مبارکو کی کمونگا اتا سو گورو پا حدیثو کی وزر دماشی پا مثال کی ذکر شوی دی رفار دا تقلیل لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوزت ما سقا منها کافرا شربت ما کدا اللہ پنیز باندی دا دنیا قدر قیمت دا ماشی دا وزر پا مقدار باندیوے نو اللہ با کافر توبم یو گٹنوے ورکڑی خدا اللہ پنیز باندی دا دنیا حس قدر قیمت نشتا دے نو کافر دیم خوری و مسلمان دیم خوری نو جناح با عزتین پا حادیث کی دی ذکر راغلے دے او غم ذکر شوے دے رے پار دا دنیا دا مثال دا پار ذکر شوے او بلی و روایت کم راغلے دی لو ان اولکم واخرکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم اجتمعوا على اتقى قلب عبد من عبادی ما زاد ذلک فی ملکی جناح بعوضه قستاس اولنی خلق پرستنی خلق مرجوندی دا ټول راجم شی او دا ټول نیکان شی نو الله تعالی وی زما په بادشاہی کې په مقدار د ماشی د وزر باندې هم زیادت ناراضی او کدا ټول خلق بی دین شي د الله په بادشاہی کې کمی ناراضي دم د دې لپاره د دوه حدیث ویل چې فما فوقها فی الصغر مانشی دا غوره ده ځکه چې د کمواری د لپاره په احادیثو کې د جناح بعوزتین لفظ راغلی او جناح بعوزتین د ماشی نه کم دی ځکه هغه یو جز دی د ماشی نو دغه بهتره معنی ده فما فوقها فوق لفظ قرآن کریم کی یو سلویخ کرت راغلے فاما الذین آمنون ہوا کسان چی ایمان راوڑے دی فیعلمون نو آغا فوئی گی آغا یقین کی انہ الحق من ربیم چی دا مثال حق دی دا طرف دا رب دیونا یعنی دا مثال دا مسل سر برابر دی او دا حق دی دا اللہ تعالیٰ بھی پیدین دیرا لے گرے بلکی فدی کی حکمت شتا دی وام الذين كفروا او هر چی کافران دی فیقولون ان وید اعتراض په شکل باندې ماذا اراد الله بهذا مثلا سی اراده کړی د الله تعالی په بیان د دې مثال سره وام الذين كفروا فیقولون دې کې مې ته ترجمه وکړه او ټکی مې وای او هر چی هغه کسان دی چې کوپر کړی دین وای هغه اعتراضن د اعتراض په تور باندې وای ولی کلف یو مومن مسلمانم د زیادت فهم د فاره د علم د فاره او یاد یو حکمت تپوس خو یو مومن مسلمانم کولی شي د مثال فبارک خو یقولون اعتراضا مفسرین ذکر کړی دي کافران چې خبره کوي نو هغه د اعتراض په شکل باندې وي او کچا د زیادت علم د فاره یا د حکمت بختنه او کړه نو هغه کافر نه دی په دی باندې و اما الذين كفروا وكسان جي کوبر کڑے پ یقولون نوای اغا د اعتراض تو شکل باندې یعنی حکمت نہ تو پوسی بلکہ د اعتراض پہ شکل باندھے ہوئی ماذا اراد اللہ سے ارادہ کری دے اللہ تعالیٰ بہذا مسئلہ فبیان دنی مثال سرا اس اللہ تعالیٰ جواب ذکر کئی کہ اللہ تعالیٰ دا مثال وہ لرا لے گلے نو بیان دا حکمت دا مثال یو جواب مفکی ذکر شو بس مثال کا ہر سنگئی خو آغا دا اللہ تعالیٰ دا شان سرا منافات نہ لری اس اللہ تعالیٰ دا غی حکمتوں نے ذکر کئی یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا بلارکی اللہ تعالیٰ پدی مثال سر ڈیر خلق و یہدی بہ کثیرا او لارخی ہدایت کئی پدی مثال سر ڈیر خلگتا یضل بہ گمراہ ساتھی اللہ تعالیٰ پدی مثال سر ڈیر خلق درا و یہدی بہ کثیرا او خودن کئی پدی مثال سر ڈیر خلگتا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا دوس بل مثال اللہ تعالی ذکر کر دا مثال پا بیانولو سر ڈیر خلق تا ہدایت ملوی او ڈیر خلق آغا پا دی مثال سر گمراہ کی بس آغا تپوسو نکی بیا بیا زیادے تپوسو نکی پا غیبن ڈیر خلق گمراہ کی دیدے کہ او سوال او داغی جواب سوال دارے کی یضل بہ کثیرا اللہ گمراہ کئی پدی مثال سر ڈیر خلق لرا نو ہر کلے چی اللہ تعالی گمراہ کئی پا مثال سر نو بیاتی اللہ تعالی مطالبہ دا ایمان ولی کئی اللہ گمراہ کئی نو بیاتی اللہ تعالی مطالبہ دا ایمان ولی کئی نو تاستما دا غی جواب ذکر کر دو جوابونا ترجمی دو قسم او کئی اعتراض درمانی نرازی تاستما المهم شے ترجمہ دا کول لی یو دے یضل بہ کثیرا یو دے حدوث الضلال یعنی گمراہی پکی پیدا کول او دویم دے پا گمراہی باندی ساتل مراد دی ندید کی معنی ودا کوئی یضل بہ کثیرا گمراہ ساتھی برقرار ساتھی پدی بانڈیر دا گمراہی دڑی رخل کو ویہدی بہ کثیرا یعنی حدوث الضلال نرے گمراہ خود مخ کے نہ دے خو آغا گمراہی پزے بانی پاتی شولا دویم مانا جی کر کری دا ہم پسیرین یضل بہ کثیرا یظہر بہ ضلال کثیر دا دیر و خلق و گمراہی پری بانی اخکارا کئی گمراہ خو دے دا مخینا خو لیکن کلے چی مثال ذکر شو پا مثال بانی اعتراضو کو نو آغا گمراہی اخکارا شولا بس ہر یو مانا چی ساسو خو خی اغا مانا کوئی بیا برمان اعتراض نرازی یضل بہ کثیرا برقرار ساتھی گمراہی د ډیر خلکو د دې مثال په وجبان نه یا خکارکی گمراہی د دې مثال په وجبان د ډیر خلکو و یهدی بہ کثیرا او ہدایت کئی پری مثال سا ډیر خلکو تا و ما یضل بہ الا الفاسقین او نبی لاری کئی پدی مثال سرا مگر نا فرمان خلق الفاسقین فی سخصت اولے کی اپا سرین ذکر کردی دی فی سخصت اولے کی گی پا لغت کی وطل دیو سیزنا او پا اصطلاح دا شریعت کی فی سخصت وطل دی دا توعد دا اللہ تعالی و دا توعد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا فسق بیا پدو قسم دے یو دے خروج عن طاعت اللہ و طاعت رسوله من وجہ او دویم دے خروج من طاعت اللہ و طاعت رسوله من کل الوجوہ اول تا فسق جزی ویلے کی با الفاظ دیگر اول تا فسق دا مومن ویلے کی او دویم تا فسق کلی او دغی تا فسق دا کافر ولے کی نو فسق با اصطلاح دا شریعت کی وطل دی عن طاعت اللہ و طاعت رسولی او بیا فسق بدو قسم شو یو دے فسق جزی او دویم دے فسقی کلی، نو فسقی جزی دا فسق دا مومن دے، دغا دا مومن سر جمع کی، او دویم دے فسقی کلی دا فسق دا کافر دے، دا مومن سر نجمع کی. اس دے دے کی تی مراد کم فسق دے، نو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی ذکر کری دی، وی المراد منہ المراد من الفسقی الکفر والنفاق، وی دیر کی تی مراد کفر او منافقت تی مراد دے. نسمان شورا اگر دویم قسم دا فسق کی اگر فسقی کلی دی اگر تی مراد دے. او بیا وی کافر او منافق تا سمیا فاسقینا، وی کافر و منافق تا فاسق ولی کی لخروجهما عن طاعت ربهما، لکه دا دوان دا اللہ تعالی دا تابیدارینا بالکل وتی دیو جنو تا فاسق ولی کی. تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان ملا لقارن تلاری مانا کڑی دا، وما یزل به الا الفاسقین، او نگمراہ کی اللہ تعالیٰ پر مثال سرا الا الفاسقین الا الخارجین عن حدود المؤمنین وهم الكافرون، مگر آغا خلق چی آغا وطن کی دی دو حدود و دو مؤمناننا، او آغا سوک دی آغا کافران دی. دی خبر کی دما یو مقصد دی آغا تستما ویر چی دل لکی پسق کلی مراد دی، لن خبر دا غشوالا بس فسق جزی نہ دے مراد چی آغا صفت دو مؤمن واقع کی، بلکہ فسق کلی مراد دے چی آغا کپر دے. الخارجین عن حدود المؤمنین وهم الكافرون، تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان. وما یزل به او نگمراہ کی اللہ تعالیٰ پدا مثال سرا الا الفاسقین، مگر آغا خلق چی آغا وطن کی دی دین دا اللہ تعالیٰ نا و تن کی دی طاعت دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبرنا من کل لجو، چی اغا کافران دی چی اغا منافقان دی. فاسق چا تولے کی مبصرین ذکر کردی دی، کم کس چی گناہ کبیر کئی او توبہ دا غینا نو باسی، او یا پا وڑا گناہ بانی ہمیشو آلے کئی او دا عادت جوڑ شوی ناغی تا فاسق ولے کی. مسلمانانو کی بس دا غر مسلمان فاسق چاہتا ہوئی، کم کس چی گناہی کبی رکھے او داغین توبہ نو باسی، او یا ہمیشو آلے کئی پو وڑی گناہ باندے او آغای عادت گردے دلے، بس دغی تولے کی گی فاسق. تفسیر مظہری دغا ذکر کری. بیایو پاجر دے نو پاجر چاہتا ہوئی، معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ بیا داغی وضاحت کلے، وی کم کس چی دا فسق کار کئی یعنی گناہی کبیرہ کئی، او گناہی کبیرہ بیا فعلانیہ جرأت سر کئی جہرہ نے کئی پا جرأت سر کئی ناغی تبیا فاجر ویلے کی. نو یو فسق دے او یو فجور دے، نو فاسقم گناہی کبیرہ کئی وہ اب کی لگا حیا بیام کئی پپٹا بانے کئی، او یا فاسق اگر دے چھ ہمیشو آلے کئی پا گناہی سغیرہ بانے و عادت گردے دلے آغا فاسق دے. تفسیر مظہری دے غذی کر کری دے. او مبتی شفرم تلالی معارف القرآن کی وی چھ گناہی کبیرہ کئی دا فسق کار کئی او پا علانیہ بانے کئی پا جرعت سرے کئی زلوارتیا سرے کئی ناغا بیا فاجر دے. او پا حدیث مبارکو کراغلی دی صحیح حدیث تے امام بخار رحمت اللہ جی کر کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل امتی معافن الا المجاہرین، طول امتیان با اللہ تعالیٰ معاف کئی مگر پا جہر سر گناہ کون کی اغا اللہ تعالیٰ نہ معاف کئی. مفتی شفیع رحمت اللہ دا مفتی رشید احمد سے بیا دا غیخ وضاحت ذکر کرے، مثلا گیر خرے دا فس دا پاسق دے رسلے فاجر دے، او دا دس گناہ دا چی دا علانیتن کئی او پا جہر سرے کئی پا خکاربانے کئی او پا جرعت سرے کئی، پول مسلمانان تا گوری نو کل امتی معافن الا المجاہرین، دا سی پا جہر سر گناہ کون کی اللہ تعالیٰ بیا نماب کئی دی سر و حساب کتاب کئی، یا پا خکاربانے او سڑے شراب سکی یا نور پخکارا پا معاشرہ کی ٹول خلق پا دے بانی خبری چھے دا فلانے گناہی کبیرہ کئی خب جرعت سرے کئی پا ضرورتیا سرے کئی، بس دې ته یا یو سړی دی هغه بے پردگی کوي ټول خلکو ته پته ده چې دا بے پردگی کوي دا بے ستری کوي دا یا زنانه ده او که هغه نارینه دي دغې ته ویلی کیږي فاسق مجاهر هغې ته وایي فاجر مجاهر هغې ته وایي په جهر سره هغه ګناه کوي فسق په قرآن کریم کې 50 کره ته استعمال شوی سلور معنی ذکر شوی یو کله فسق راځي په معنا د ګناهی کبیره سره سورې بقره یو سل ونوی نمبر آیات کې براشي دویم کله فسق راځي په معنا د کفر او د شرک سره سورۃ المائده دریم آیات کې براشي او سلورم کله فسق راځي په معنا لغوی سره نفس وتل سورۃ الکهف کے براشی 15 آیات کی دا مختلف معنی دا ذکر شوی دی قرآن کریم کی اسباب دا فسق پا قرآن کریم کی لس ذکر شوی دی خپل خپل زیبان براجی کم آیات کی چیر فسق ذکر شوی اگو رہے حال دکی بے اللہ تعالیٰ سبب ذکر کردی لس اسباب اللہ تعالیٰ دا فسق ذکر کردی وما یزل به الا الفاسقین او نگم رہا کی اللہ تعالیٰ فدغی سرا الا الفاسقین مگر آغا نافرمان خلق الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون دی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی تعریف دا فاسقان الذین دا فاسقان هغه کسان دی ینقضون عهد الله چې ماته لوز دا الله تعالی من بعد میثاقه ورسته دا مضبوطوالی دا غینه ویقطعون ما امر الله به او پرې کوي هغه څه چې حکم کړی دی الله تعالی دا غی په ایو صلا دا غی په پیوسوالی سره ویفسدون فی الارض ورانی کوي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان خاص دی او تاوانیان دی تعریف د فاسقانو او زجر د فاسقانو ته او دی آیات کی دری اوصاف قبیحا دا د منافقان دا فاسقانو ذکر شوی الذین ینقضون عهد الله عهد لفظ په قرآن کریم کې شپږ څلوېښت کره ته راغلی من بعد میثاقه ورستو د مضبوطوالی د هغې نه ینقضون ما تئی لوز دا اللہ تعالی من بعد میثاقه رستو دا مضبوطوالی دا غینا مبصرین ذکر کردی دی عهد ستا ویلے کی عهد آغا صورت او معاملی تا ویلے کی گی چرا دو کسانو پا منز کی وشی اغیط عهد ویلے کی او میثاق اغا معاہدی او اغا معاملی تولے کی گی چا اغا پا قسم سر مضبوط شی اغی تولے کی گی بیا میثاق عاہد اغا معاملہ او اغا لوز چرا دو تنو پا مین کیو شی دا دو قبلو یا دا دو جماعتنو پا مین کیو شی دو ڈلو پا مین کیو شی او میثاق اغا لوز تولے کی گی چا اغا مضبوط شی پا قسم سر تفسیر معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ وضاحت کرے الذین ینقضون عهد اللہ دا فاسقان اغا کسان دی چی ماتی لوز دا اللہ تعالی من بعد میثاقه رست و مضبوط والی دا غینا مضبوط کرے پا قسم سرا میثاق لفظ پا قرآن کریم کی پنزش کر تراغلے دل کی دا عهد نمرات سے شیر الذین ینقضون عهد اللہ دا فاسقان اغا خلق دی چا اغا ماتی لوز دا اللہ تعالی مپسرین ذکر کردی دی یو قول مپسرین دار چی دا عهد نمرات پا دی آیات کی اللہ تعالی خپل بندگانو تا امر کردی پا طاعت باننی چی دا اللہ تعالی تا بیداری وکی او نهی کړی دا د معاصیونه چې نافرمانی د الله تعالی بنه کوي او دا غیر لپاره الله تعالی پیغمبران را لېږلي دي او کتابونه را لېږلي دي نوس فاسق کم دے الذین ينقضون عهد الله چې ماته لوز د الله تعالی جنې د الله تعالی ته ویداری نه کوي او د معاصیو نه ځان نه منه کوي د پیغمبرانو خون نه منی بس دغه فاسق دی. دویم قول لمبسری نظارے چې دا عهد نو مراد پرې دکی دا الله تعالی توحید دا الله تعالی دا توحید دا پارا الله تعالی دلائل قائم کړی دی دلائل موجود دی او په دې دلائلو کې د سوچ فکر دا پارا الله تعالی خلقو ته عقل ورکړی دی نو دا یو عهد دی. وسی په دغه دلائلو کې سوچ فکر نه کوي او دا الله تعالی توحید ونه منی نو دغه نقض العهد شو. عهد څه دی؟ توحید د الله تعالی او دا غیدا توحید د ثابتولو دپاره الله تعالی دلائل قائم کړی دي دلائل موجود کړی دي او په هغه دلائلو کې د سوچ دپاره الله تعالی دل عقل ورکړی دي چې سوچ او فکر دی کیو کا نو چې سوچ او فکر دی ونه کا نو دغه نقض العهد شو توحید دی ونه مانه. دریم قول لمبسرین دار چې مراد در عهد نه هغه عهد دی سورۃ الاعراف یو سل دو او یا کی براشی الله تعالی د بنی آدمانو نه په عالم ارواح کې لوز اغیسته او الستو ربکم قالو بلا قصتا سرب یم کنایم نو ټول ویلو چې آو الله تعالی ته زمونږ ربی نو الذین ینقضون عهد الله اگر کسان چې ماته لوز د الله تعالی چې په عالم ارواح کې کړیو دا فاسقان دي دا الله سره د په عالم ارواح کې لوز کړی دی وسه ماته الستو بربکم قالو بلا بجی کہ اگی تی اشارہ دا سلورم یو قول جی کرکڑے دی مبصرینو وی دی لوز نمرات اغا لوز دی چی اللہ تعالی دی یہودیانو ناغستے ہو پا تورات کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی آخرے پیغمبر برازی او اغب منی او دا تورات کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات اللہ تعالی جی کرکڑی ہو نو کله چې الله تعالی غ پیغمبر راولی گو الله تعالی ول قران امر ک نو الذين ينقضون عهد الله دی غ پیغمبر مونه معنا کتاب مونه معنا نو تورات کې لوز غستلې شوی او د يهوديانو نه د دې پیغمبر مبارکي د قران د منلو مبارکي نو کله چې الله تعالی پیغمبر راولی گو الله تعالی ول کتاب ورکو نو دی هغه ونه معنا نو د الله تعالی غ لوز مات ک هغه چې مراد دی. بہر حال ډیر اقوال مفسرین بیان کړی دي هر یو چی شي علماء لیکلي دي زمونږ استادانو بل بهتره دار شي العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب بس د قران کریم الفاظ د عام دي بس دا ټول شریف دي کې منافات نشته ر بس د ټول لوزونه دي الله تعالی الذين ينقضون عهد الله او کسان چې ماته لوز د الله تعالی من بعد میثاقه ورستو د مضبوطوالینا ورستو د پوخوالینا کلکوالینا ويقطعون ما امر الله به او پریکي اغسس چې حکم کړی دی الله تعالی دا غی په پیوسوالی سره عهد ما تول دا ګنای کبیره ده. علماء لیکلي دي لوز ما تول کاغه د مؤمنانو مسلمانانو په خپل من کې لوز شوی دی او کاغا دا اللہ تعالی سر لوز شوی دے خلیکن لوز ما تول دا گناہی کبیرہ دا دا غٹ گناہ دا پکاردار چی زمونگا استاس خفل میں ان کی کم لوزو نوشی مومنان مسلمانان لداغی پالنم پکار دا چی آغا سر تورس یا آغا مات نکی او کم مومنان مسلمانان چی لوز ماتی آغا پا گناہی کبیرہ کی آغا اختری علماء ذکر کړی دی دا مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ واقعہ ذکر کړی مالک ابن دینار دا الله تعالی یو لی ولیو وای دا په خپلوانو کې ردا دا ترزویو وای ډیر لوی ظالمو په یو وخت کې هغه ناجوړ شو بیمار شو دا الله تعالی سره لوز وکا وعده وکړه وی الله تعالی زدا نظر کوما کزر جوړ کمانو زو بیا ظلم نکوما ستانه بیاریګما ستا خلاف بنکوما او په ظالم حکومت کې وظب یا وظیفم نکوم. د مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ دترز ویل بس اللہ تعالیٰ جوڑ کا اللہ تعالیٰ خک سور جوش ولی بیا ورغ ظالم پا ظالمانو پا حکمت کی بیا اجی پائی واغس کلا بیا وے پا مسلمانانو بانی ظلم جاتے کا یو سو اخبات بیا نا جوڑا شو بیا پزان بانی نظر امانا وے اللہ تعالیٰ تما خکا ما چر سرکم لوز کڑے دے اللہ دو پاگی بانی وفاداری کوم بیا وداغی خلاف نکوم اللہ دے ذلہ میں جوڑ کا بیا اللہ تعالیٰ جوڑ کا یو سو رضی چوش ولی نو بیا اغا چوکی تورا گئے بیا اغا خپلی وظیفی تورا گئے او علماء لی کلی دی چھو دے درم ذل باندے دا مخکینی نو زیاد ظلم او زیادتی دا مسلمانانو سر شروع کو علماء لی کلی دی آخر دا سی مریض شو چھو ڈیر سختا نا جوڑتیا بانی مریض شو طبیبان دا غید علاج نا امید شول مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ چلے اللہ تعالیٰ ولیو آغای پختنی لورغے کور تورغے نو کل چاگی تو قتل چدایو محلک بیماری دا او بس دا نور جوڑی گینا نو آغا تیدا خبر او کللا پیدا ترد بیا کم او گنای کبیرہ لری تا او گنای کبیرہ کے دا غین توبو باسا اللہ تعالیٰ تو توبو باسا زبم دا اللہ تعالیٰ نے دا سوال وکم تم تو بو باس دا اللہ تعالیٰ سر عہد وکا وزان مانی نظر او منا چیز و دا دا فلانی گناہ نکوما بس اللہ تعالیٰ بری جوڑ کی او گدا غسی نہیں نو بستارا زندگی نو رخلاص دا نو آغا دا ترز ویو تا ویل چی ما دا اللہ تعالیٰ سر عہد او لوس کڑے ہو مخی میں مسر کڑے ہو دو درې ځله مې سره لوس کړی خو لیکن بیا مې هغه لوس مات کړی دی. اوس بیا زه د الله تعالی سره دا لوس کوم چې بیا به زه په ظالم حکومت کې وظیفه نه کوم استفا به ورکوم او د هغې نه به جدا پاتې کیږم. مالک ابن دینار رحمت الله علیه د الله په دربار کې دعا وغوښتله وی الله تعالی دا رتره زوی مې دی بس د ظالم حکومت نه استفا ورکړل ستا سره دا عهد کوي لوس کوي چی بیا ودا ظلم زیاتے نہ کی مسلمانان سره اللہ تعالی دې دلته ته جوړ کا و یو غیبی आवाज وشو یا مالک انا قد جربناه مرارا فوجدناه کذوبا فلا ينفعه نظره اے مالک ابن دینارا دوباره مونږه بار بار تجربه کړی دی مونږ سره لوس کړی دی عهد یې کړی دی وجدناه کذوبا دا خو دروغجن مونږه مونږ دی دا خو ډیر دروغجن سړی دی نو دتا اس دا نظر او دا عهد دتا هیڅ قسم پیدا نه ورکی بس دغه خبره غیبی دا خبره وشوله. مالک ابن دینار وی چې ما تو قتل بس سوړ پروتو بس مړ شوی الذین ينقضون عهد الله دا الله سره چې لوز وکړه بس هغه بیا سرته ورسوه دا بندگانو سره دی لوز وکړه نو هغه هم سرته ورسوه الذین ينقضون عهد الله دا فاسقان اغا کسان دی چې ماته لوز د الله تعالی من بعد میثاقی رستو د مضبوطو علی دا غینا و یقطعون ما امر الله به ای یوسلا او پرې کوي اغا چیز چې حکم کړی دی الله تعالی دا غی په پیوسو علی سره د دین مراد څه شه و یقطعون ما امر الله به ای یوسلا. امام قرطبی رحمت الله علی او تفسیر سراج المنیر دیک جے کی ذکر کړی دی کوئی دین و مراد څه شه دی کوئی دین و مراد هر هغه خطویتی مراد ده چې الله تعالی پاغي باندې ناراضه کیږي بس و یقطعون ما امر الله به ای یوسلا کوئی مراد دین هر هغه خطویه ده چې الله رب العالمین داغي په بس پاغي باندې الله تعالی ناراضه کیږي کل قطعه لا یرضاها الله تعالی کل قطعتین هر هغه پریکړه چې الله تعالی پاغي باندې ناراضه کیږي. امام قرطبی او تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی کل قطعتین لا يرضاها الله تعالی هغه ته مراد ده. بیا د غیر پر مثالونه ذکر کړی دی که قطع الرحم والاعراض عن موالات المؤمنین لکه سل رحمی نه پالل او د مؤمنانو د دوستانی نه مخړول دغه وي. والتفرقه بین الانبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات دغه سید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام په انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پاغي باندې په ایمان راوړل کی فرق کول او بیا ذکر کړی دی وای د جماعت د مؤمنان او ترک الجماعات د مؤمنان مسلمانانو د جماعتونو نه او دغه د ډلې نه لری کیدل وای دین مراد دغه دی. نو هر هغه ګناه چې مراد ده چې پاغي باندې الله تعالی ناراضه کیږي لکه سید رحمی نه پالل یا د مؤمنان مسلمانانو سره دوستانه نه کول یا د انبیاء علیه صلوات السلام په منځ کې په هغوی باندې په ایمان راوړلو کې فرق کول او یا د مؤمنان مسلمانانو جماعت پرېښودل دا چې مراد دی. بس دغسې بعضې احکام د الله تعالی منل او بعضې احکام د الله تعالی نه منل وایي دا پکې مراد دی. یا مثلا قرآن منل او احادیث نه منل یا احادیث منی او قرآن کریم نه منی مزداف دی کې داخل دی. ويقطعون ما امر الله به ان يصلى نن سوا مسلمانان ته وګوره هغه سید رحمی نه پالي خپل ولی هغه نه پالي د مؤمنانو سره دوستانی نشته لري بلکې د مؤمنانو په ځای باندې کافرانو سره دوستانی دي. مؤمنان نه خوشاله کوي بلکې کافران خوشاله کوي. حدیث کې راغلی دي هغه واقعا د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په روایت باندې راغلی دي وی نبی علیہ السلام ته یو سړی راغی وی اے د الله تعالی پیغمبر پلانې زنانه یذکر من کثرت صلاتها و صیامها و صدقتها وی پلانې زنانه خلق ډیر صفت کوي چې ډیر روزی نسی منځونه کوي او ډیر صدقات او خیراتونه کوي غیر انها تؤذی جیرانها خو یو کمی پای کیشتره چې دا غینه گاونډیان خفدی جبه وګدل بس دا سید رحمی سا خیال دا نساتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی ہیا فی النار بس داغو پا جہنم کی دا دی روجو او منزون و صدقوت مگورا. قال یا رسول اللہ فإن فلانتا یذکر من قلتی سیامها و صدقتها و صلاتها اذا اللہ پیغمبر دا فلانی خزی ذکر خلق کیا کیا آغا منزونم دیر نکی نفلی او دغسی صدقیم نور کئی نفلی روجیم نسی نفلی روجی هم ننیسی او آغا چی صدقی کئی نو بس پا یو ٹکڑا دا پانیر باندی بس دسی معمولی شیور کئی دا صدقو کی ولا تو جیرانها بلسانها خو گاونڈیان دا غین خوشحال دی صلی رحمی پالی اغا نبی علیہ السلام فرمائی لیه فی الجنہ داو پا جنت کی دا جنت دا جنتی خزا دا ويقطعون ما امر الله به ايوسرا احاديث کے راغلی دی دا عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرایت باندې وہ سوچ رخل رب نہ یریگی او سج رحمی پالی نو اللہ تعالی بدا مالدار کی او اللہ تعالی بت خپل پهلوان خوشاله کی او د سرامین محبت کړي کسوک دا غواړي چې خلق دی ما سرامین محبت وکي نیو دي ځان کی تقوا فریضګاری پیدا کی او دویم سری رحمی دی او پالی گاون دے خپلوان دی دی آغی سر سید رحمی پالا خلق بر سرمین محبت کی اللہ بر سرمین محبت کی الادب المفرد کی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دغه روایت تیگر کرے دیو جنا روایت تیگر آغلی دی لا یقبلو عمل قاطعین قاطع رحمین دا سید رحمی ختمون کی انسان اعمال اللہ تعالی نقبل ہے آغی اعمال نقبلی ويقطعون ما امر الله به ايوسلا ويفسدون في الارض وفساد کی پزمک کی لی فساد کا حقوق العباد حقوق اللہ کی اغا عبادت بغیر اللہ دے او حقوق العباد کی ظلم کول دی پر مومنان مسلمانان باندے او فساد تعریف وضاحت نامہ کی ویلے شے تفسیر بیضاوی کا حوالہ باندے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی مخ وضاحت ذکر کھڑے ہو او تاسو د ابن کثیر په حواله باندې ویلو چې اهل النفاق مفسدون فی الارض اهل النفاق چې دغه مفسدان دی په ځمکه کې دغه وضاحت مخکې ذکر شوی ويفسدون في الارض ورانے کی پزمک کی ويفسدون في الارض ورانے کی پزمک کی تفسیر درس قران یو ډیره بهترین خبر ذکر کړی ده وی حقوق الله او حقوق الله منل د غدین اسلام دی او حقوق الله او حقوق العباد نه منل بس دغه سره پی سکلی بس لنډ خبردار په دې آیات کې ذکر شوی دی حقوق الله او حقوق العباد مذاکر او منل بس دغه د دین اسلام دی او چې هغه دې اونه منل بس دغه پی سک دی او دغه نافرمانی د الله تعالی تفسیر درس قران نو ذکر کړی ويقطعون ما امر الله به ويفسدون في الارض ورانے کی پزمک کی اولئک هم الخاسرون دا کسان خاص دی تاوانیان دی اولئک هم الخاسرون دا تخویف دے کہ مرتب دے پر مخ کی دریو صفتوں بان خسران ست ویلے کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہوئی خاسر چاہتا وئی اغوی الخاسر کل من عمل عملا لا یجزا علیہ خاسر هر هغه چاته وای چې عمل کوي او په هغه عمل وته نیک بدله میلاو نشي بس دغه تاوانی دی کل من عمل عملا لا یجزا علیه هر هغه څوک چې هغه عمل وکي ځان په عمل باندې ستړی کی او باغی ته څه نتیجه وته میلاو نشي سمارا وته میلاو نشي بس دغه تاوانی انسان دی اولئک هم الخاسرون دا کسان دی تاوان والدی تفسیر ماوردی وی خسران فمانا دا ہلاکت سر دے ناغوی اولائک هم الخاسرون دا کسان تاوان والدی هم الحالکون بس دغ کسان تباہ و برباد دی تفسیر ماوردی دا الخاسرون مانا کرے دا الحالکون بس دغ خلق کری تباہ و برباد دی دغ کسان تاوانیان دی کیف تکفرون باللہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کیف تکفرون باللہ سرنگی کپر کوئی تاسو پا اللہ تعالی باندی کیف تکفرون باللہ انعامات اللہ تعالی ذکر کی پاغی کی اول انعام تاسو نشو یا اللہ تعالی شتکلی مکی ویلو سلور انعامات ببینی دا اولنے انعام دے کئی پتک پورو نبی اللہ تاسو نشو یا اللہ تعالی شتکلی اللہ تعالی دل حیات و زندگی در کڑی دے کئی پلپک قرآن کریم کی ادریت یا کرتر آگلے مپسرین جی کرکڑی دی ملی علی قارہ تلی علیہ وی وی دا کلمه استعمالی گی دا تعجیب دا پارا دا تعجب دا پارا دا استعمالی گی چی دا متضمین دا مانا دا انکار لر اگر دا سی وی هذه کلمة تعجیب متضمن لانکار و تعجیب وی دا کلمه دا تعجیب دا یعنی پا تعجب کی یوسو کچول او پا دا متضمین دا مانا دا انکار لر کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو کپر کوئی پا اللہ تعالی باندے دا خود تعجب خبر دا دا تسنگی کپر کوئی پا اللہ تعالی باندے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مانا کرے دا دیر بہترین او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا مانا کرے دا اغوی کیف تکفرون بعد نسب الدلائل وضوح البرحانی دا معالم التنزیل دا مانا کری دا او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا مانا کری دا وی کیف تکفرون بعد نسب الدلائل ووضوح البرحان دلیل موجود دی دلائل اللہ تعالی پیدا کری دی نو دا بیا هم دیر تعجب خبر دا چی اگر کی سوچ نکوی او دا اللہ تعالی سر بیام شرک کوی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مانا کری دا کیف تعبدون معه غیره سرنگی تاسو دا اللہ تعالی سر بل سوک پا عبادت کے شریک کوئی کیف تعبدون معه غیره دا اللہ سر سرنگی بل سوک تاسو یو دے کوئی پا عبادت کی کیف تکفرون باللہ سرنگی کپر کوئی پا اللہ تعالی بنی وکنتو امواتا او حال دار جتاسو نشوئی فاحیاکم نجوندک اللہ تعالی ثم یمیتکم بیا بمڑکی تاسو ثم یحییکم او بیا با جندی کئی تاسو امواتن تاسو نشوی امواتن موت لفظ او مادہ پا قرآن کریم کی یو سل نہ پندوس کرتر اغلی دا یول اسمعنی یول اس اطلاقات پا قرآن کریم کی راغلی دی کنتم امواتن دیدے کی تفسیر ماوردی مانا کری دا کنتم امواتن لم تکونو شیئن فاحیاکم فخلقکم امواتن تاسو نشوی یعنی لم تکونو شیئن تفسیر ماوردی دا مانا کری احیاکم جوندی اکللی یعنی خلقکم اللہ تعالی تاسو پیدا کللی احیاکم نمراد جون ورکولی دی جون ورکول دی پا خیٹ دمور کی کله چې روح واچول شي په انسان کې رسلور میاشتنو رستو دین مراد هغه ده او په دغه ژوند کې الله تعالی بیا انسان پیدا کی ثم یمیتکم بیا بملکی الله تعالی تاسو لرا ثم یحییکم بیا بجندی کی الله تعالی تاسو په قیامت کې ثم الیه ترجعون او بیا به خاص هغه ته ورګرځول شي د فارو د حساب کتاب دیکھ او گور یہ نقطہ ڈیر بہترین نقطہ دا کنتم امواتن فاحیاکم دیکھ دا فال فا حرف ذکر شعر فاحیاکم مادہ دا حیات قرآن کریم کی یو سلا تکر اتا اتیا کر تراغلے او وہ معنی قرآن کریم کی استعمال شوید راشی او نقطی تا فاحیاکم کی دا فا ذکر شوید او دا ورستو ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم پا دیکی لفظ دا ثم ذکر شوئے طالبان تاغی بانی پوئے گئی فارا دیر فارا دا تعقیب مال وصل نمانا دا شوال چی تاسو نشوئی بس اللہ تعالی دب کی ناسا پا روح واچاو او بیا ملکی دل او بیا فا قیامت کی دوبارہ جون دیکھ کے وقف رے کہنا دیکھ کے ہو مدے لگی نوال تک ذکر شعر دے سما اور سما دلالت کی پتاقیب مع الفصل باندھے نو دا روح چول خوب سم دس دیوس نو فا دلالت کی پوسل بان او بیا پا جون پسی ارستو مرگ دے نو دس خن دا چ صاحب کے واچاو بس کسی کن کے واپس مڑ شو دس خن او بیا کله چې انسان مړ شي نو داسې نه ده چې بس دغه قیامت دی بس په دغه سات باندې نه په حیات پسې وروستو مرګ په دې کې دواړو کې وخت شته دی هغه که ګینټه ده که هغه لس کاله دي که سل کاله دي او که زر کاله دي او بیا په هغې پسې قیامت دی نو قیامت کې موږ شته د آدم علیه السلام نه تر دې وخته پورې ګوې څومره وخت تیر شو اوس هم چې کوم خلک مړه کیږي نو قیامت پورې څومره وخت دی نو ثم دلالت کی پتعقیب مع الفصل بن او فا دلالت کی پتعقیب مع الوصل بن بس اللہ تعالیٰ رب قسم دستا واچاو او بیا پا دیو رستو دو کی وقتو نلے گی نو حال تک لفظ ثم ذکر شوید ثم الیہ ترجعون او بیا بخاص اللہ تعالیٰ تا اگرز والے شید پارد حساب کتاب اللہ تعالیٰ برسر حساب کتاب کئے اللہ محاسب نے حساب یسیر اللہ تعالیٰ منگ ٹول مومنان مسلمان انسر آسان حساب کر هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم پدی آیات کے اللہ تعالیٰ دو نعمت ذکر کیا او دا تعلق ساتھی دا بقا دا انسان سرا رب تیرے ما قبل سرا بالکل آسان دے مخی اللہ تعالی پیدائش دا انسان ذکر کر دا, دا انسان دا پیدائش نو اس تو اس دا انسان دا بقا دا فارا اللہ تعالی اشیاء ذکر کر هو الذی او خاص اللہ تعالی ہا غزات دے خلق لکم ما فی الارض چ پیدا کړی دي ستاسو د پیدې د لپاره هغه چیزونه چې پزما کړي جميعا ټول خلق لکم ما فی الارض خلق لکم موږ له قرآن ته لالی تفسیر کې ذکر کړی دي خلق لکم یعنی لاجل انتفاعکم ستاسو د پیدی د اخستر د پر الله تعالی پیدا کړی دی. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ دغه سے تفسیر مدارک او تفسیر سراج المنیر هم دغه ذکر کړی دی، خلق لکم لاجلکم و انتفاعکم، دغه الفاظ ذکر کړی دی. دیو جن تاسما دغه معنی وکړه، هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړی دی ستاسو د پیدی د پاره چې تاسو ته پیدی واخلی. څه پیدا کړی دی؟ ما فی الارض یا غطاج پزما کری جمیعا ټول. بیا یو وضاحت در توکم، بس سوالات دی او داغی جوابات پخپل کی داغی کلیر پا آسانی باندی. اللہ ستاسو پیدی دفارا پیدا کری دی، پیدا عام دا که دنیاوی پیدا دا که دینی پیدا دا. بیا دنیاوی پیدا عام دا که بی ذات دا و که بی الواسطه دا، او دینی پیدا عام دا کاغذ ذکر کی گی دفار دا توحید دا اللہ تعالیٰ و کپاغی کی تذکیر دا آخرت دے، تذکیر دا جنت دے یا تذکیر دا جہنم دے. دا ٹکی چی ویر لٹول اعتراضات لار اللہ مند دا اللہ تعالیٰ پیدا کری دی استاسو دا پیدی دا پارا نا پیدا عام دا که دنیاوی وی او که دینی، دنیاوی عام دا که بی ذات وی که بی الواسطه وی، او بیا دینی پیدا عام دا که پاغی سرا اثبات دا توحید دا اللہ تعالیٰ کی که تذکیر دا آخرت دے، تذکیر دا جنت دے او که تذکیر دا جہنم دے. بس خبر اخلاص شو. تاسو باندې بخلق سوال کیا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ ستاسو دا پیدی دا پارا پیدا کری دی حق سو اجبزمی کی دی ٹول، نو مارانو لڑمانانو کی پا زہریلہ چیزونو کی سشے پیدا دا اخو منگا چی تبایی را لوکل دا. اللہ وی چی دا ما سا پیدا کری دی پا دی مکہ کی نو دا ستاسو دا پیدی دا پارا دی، نو تاسو تا ما ویل چی دی که خو پیدا سنگا دا، اللہ تعالیٰ وی دا ستاسو دا پیدی دا پارا دی. نتاست مویل چی پیدا عام دا که دنیاوی پیدا دا او که دینی پیدا دا. بیا دنیاوی پیدا اغا بی ذات دا که بی الواسطه دا. بعضی دیر سیزون دا سیدی چی بظاہر که اغا منکر نقصان کاری اغیر دوایانی جوڑی گی، نو بی ذات نی استعمالی گی خو بی الواسطه اغا منکر پیدا را کئی. دویم دا پیدا عام دا که دا دنیاوی پیدا دا او که اخروی پیدا دا او دینی پیدا دا، او دینی پیدا آغا بیا عام دا پا مارانو لولوانانو کی پا دیبانی دلیل نیولے کی گی پا توحید دا اللہ تعالیٰ بانی چا اللہ تعالیٰ خالق دے. مار تاو گورا یو پڑے اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے، او بیا اللہ تعالیٰ دا مار لد اخفلی دی پا دا پارا سنگ زہر ور کردی دے، اگی تم بیا سوچ پی کرو کئی. نو دغسی ہر شیک زہری لدے نو دا اللہ تعالیٰ پا توحید خود دلالت کی کنا. دغسی تذکیر د جنت دے یا تذکیر د نار دے، پا جہنم کی ماران دی لڑمانان دی، نو تا تا پا کیا غدر یادی گی. نو دنیاوی پیدا دا او که دینی پیدا دا، بیا بی ذات دا که بی الواسطه دا، که با دی سرا اثبات دا توحید دا اللہ تعالی کی گی، که با دی که تذکیر د جنت دے که تذکیر د جہنم دے، خود پیدی نا دا خالی ندی، خام خواب با دی که اللہ تعالی پیدای خو دے. علماء ذکر کړی دی دا الله تعالی یو ولیو یو لوی عابد یو شپه دا الله تعالی عبادت کاو په منځ باندې ولاړ دی، چراغ ته لګیدلې دی، ډیوه ته لګیدلې ده، په دې کې یو خزنده راغی او ژوندې سره تک تور او ډېره سخته بدبوی یې کوله، او دا چراغ ته راغی د دې ډیوې ته راورسېده. خو ډیر زیات عجیبه طریقه دا وه چې دغه خزنده چې دا کم شی او دا زنده سره کله به چې دا سجدې لته نو د سجدې ځای ته ور نږدې شو، او ډیر سخته بدبوی هم کوله، رنګ هم ډیر زیات بدرنګ و. ده به چې کله سجدې له لاړ نو بس ټیله به ول ورکړه لږ بیا خوا کو، بیا به هغه و چې کله به دا رکات ته بیا راښکته کېده نو بیا به را نږدې شو. او بس بهر حال دا دامن چرې دا پوره کو، بس ناسا چې ډېر زیاتې تنګ کړه د خولې نه دا خبره وختله وي دا اوس الله د څه لپاره پیدا کړی دی، دومره بېکاره رنګ یې دی، دومره بېکاره خپې دي، او دم رب بیکار بدبوی تخیجی وڑو کے خزندہ شیر اللہ تعالیٰ دا پیدا کرے دا اس اللہ تعالیٰ ولی پیدا کرے اللہ تعالیٰ دا دی پا پیدا کولو کی سا حکمتو یو سو رضی بعد یو سو رضی اوشولی پا لاس بانی یو دانا راو خطلا کلی چی لاس بانی دانا راو خطلا نو آغا درد زیاد کو او رو رو ربتا پا ربتا بانی آغا غٹی دل درد زیادی دو آخر دا چی دمرا تکلیف زیاد کو چی دشپی بیداغی نا آرام نشو کولی خو بیداغی نا نشو کولی علاجون شروع کل طبیبان بودارات للا لیکن دوائی پاغی بانی حصہ سر نکو کل چی دا طبیبان امید ختم شو بس نور علاج ولم پری خود پیر دا علاج نکی پا آغا زمانک کی بایدا سیو چی بعضی طبیبان بدا سیو چی آغیو پا اس باندی خورجینی خو دیو دوائیانی بے خرسو دی او دسی چی دا دیر گرزی نو آغا پویی گیم دمرنا اکثر دا غسی عموماً آگے تا خلق کے دو کباز ہوئی دا پوئی گی نا بس اسی گردی پہ کسو کی لیکن چھے غٹ ڈاکٹری ہو پویا ڈاکٹری نا غیل خلق جی کرایا نم لگے ورسا نا دا بس زیاد ٹگانو پا دا وقت جی گردی دل کسو کی یو کسو کی نارے وحلی یو طبیب نا دا کسی تیم آوازو کو نا دا خپلو شاگردانو طبی چی دا غا طبیب ما تراولی شاگردان و طویل مریدان و طویل وی دا خو ٹک دے دا خو پا کسو کی جی گردی دا آغا طبیب دے پیتارا خو منگ دست طبیبان ناوستی ریچ دا غین باندی نو و بارحال دا دا اللہ تعالی ولی و دا اللہ تعالی دا عابد پا دے وانی کلک شو وی دا طبیب ما تخام خارا ولی بس کل چی سلیبانی سختی تکلیفی مشکل زیادی نو آغا وی چی هر شیو اخ جو ماس خوڑا لے وی یو چارا لس یو چارا تسا دوا تجویز کلی وی آغا ما خوڑی لی چکل آغا راغی طبیب راغی نو دے خلکو تا دا خبر او کل چی دا دری پرسوب تے او قتل عرص تے او قتل نو دے شاگردانو او دے موریدانو طویل چی منگ دسی او طبیب پری خیانه دے چی آغا ندے راغلی دل و دا دا دق اختنو چی خام خواد دارا لهم راولی نم بستمو لراوستلی تاسو لیکل تاسو کتابونو کتلی دی وای الغریق یتعلق بكل حشیش و یو سړی په دغه کې ډوبیږي په دریاب کې نو هغه واخم رانسی هر شی رانسی خو چې اوس په ځان معمولی بچ کی نو دا دا وی چې خامخا دا سړی را تمرا ولې تم سرا وستری ته وګوره نو طبیب چې کله د لاس او هر څه ته وکتل نو یې او دی علاج مسرشته دی الله به خیر کی د شاگردانو مریدانو ته خبر او کړل کوئی تاثر دی دیوالونو په غاړه باندې یو خزندۍ تک توري او داسې ډیر یخپی رنگ داسې دی او سخت بدبوی کوي دغه شی پیدا کوي کدا په هر ځای کې د دې علاج نورماله بالکل آسان دی د الله تعالی غ عابد د الله تعالی غ ولی په دې باندې پوه شو کله چې هغه دا خبره وکړله بس هغه ته خپل دغه معلوم شو مشکل معلوم شو چې دا مشکل په ما باندې الله تعالی څنګه راوسته دی په دې باندې پوه شو چې دا د الله تعالی په ما باندې یو ازمیخ دی یو مسای یو مشکل باندې الله راوسته دی لکه په هغه شپه باندې چې ما د الله تعالی عبادت کو او دغه خزنده چې زما خوا ته راغی نو چې کله ما سلام وګرځه او زه یې تنګ کړی وم نو ماته الله نو ما دا خبره د ژبې نه ویستله چې الله تعالی دا هر څه شي لپاره پیدا کړی دی د ده په پیدا کولو کې د الله تعالی څه حکمت دی هغه خو ډېر شاګردانو طالبانو لاړل ګرځېدل ګرځېدل دنیا شی ول را جمع کړه وېدا دي په دیوالونو یخونو ته وکتل خصم چې را وستل هغه بدبویې کوله هم هغه شی و چې د الله تعالی هغه ولی تنګ کړی و او وېدا الله تعالی د سره لپاره پیدا کړی دی هغه یې مړه کړل هغه څیزونه او بیا یې دغه کړل د هغې نه یو دوایي جوړ کړل او په هغه کم ځای باندې چې هغه زخم و دانه راختلې وه هغه یې ولې پکې کول نږدې یو څو ورځو کې بس الله تعالی هغې له صحت ورکړه هغه وی زه په دې باندې پوه شوم والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړی دی ستاسو د پیدا لپاره هغه څه چې په ځمکه کې دی جمیعا ټول الله در دې لپاره پیدا کړی دی کنه بس په هر څه کې د الله تعالی حکمت شته دی که مونږ او تاسو په هغه حکمت باندې پوهیږو کنه پوهیږو یو سړی د غز لاندې ناسو اوس دا بحثونه کول د الله تعالی په پیدایش کې دا شی الله څنګه پیدا کړل دا څنګه پیدا کړل گپ شپ لگاؤ اس دا یو کس پکی وئی وہ عجبہ اند کی خبر ادا اندوانی تو گور اس خربوزے تھا داغی دا بوٹے چرے دا سمر نرے نرے بیخی نرے نرے زیلی نرے نرے سانگی دی پاگے پر سمر غٹ غٹ سیزون انختی او دا غز دی دمر غٹی ونی تو گور دمر وڑی وڑی مایوی نی ولی دی پہ پکار دار چھ دا اندوانی دی غزان نی ولی دی بوٹو نی ولی او دا غزان چرے دا اندوانو دا خربوزو پا بوٹو کی دلے وی دا پکار ودا سی پکار دا کدوان اس دی غٹ غٹ ونو نی ولی پا دے کی دا لاناس دی چھ آگای غز پوخشو دا بر دا غر دی غز دا سر نراغی دا پا دی سر بانی ولگی دا وی خد چھ اللہ تعالی پا کی اندوانی دی پیدا کردی نوست پی خود چھ ولی کار برا لکڑی دا باز یو نیم سڑے بس اسی لگی ہے بس دا اللہ پا کارون کی استا سکار دا جتوے دا اللہ ولی کرلو دای ولی کرلے اوہو اللذی خاص اللہ تعالی غزات دے خلق لکم ما فی الارض جمیعا چا پیدا کری دی استاسو دا پیدی دا پارا غزو چا بزمک کری جمیعا انٹول سم مستوائی لسمائی او بیا اللہ تعالی قصو کا اسمان تا فسواہن سبع سماواتن نو برابر جوڑ کل و آسماننا وہو بکل شئین علیم و اللہ تعالیٰ پا ہر چیز بانی پویا دیں سم مستوا الی السمائی استوا سمانا دا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مانا کری دا اغوی استوا دا مانا دا قصد رمت زمین دا نو سم مستوا الی السمائی او بیا قصو کا آسمان تربتا تفسیر سراج المنیر دا غمانہ کرے ثم استوى الى السماء قصد الى خلقها بیا اللہ تعالی قصو کا پیدائش دا اسمان تا ارادہ اکلا لینی قصد الى خلقها اللہ تعالی دا غی پیدائش تا قصد تا ارادہ اکلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ مانا کرے دا وی استوا فمانا دا ارتفاع سر دے او دا غسی امام بحقی رحمت اللہ علیہ مانا کری دا و استیوا فا مانا دا اقبال سر دے اللہ تعالیٰ توجہ وکل دا بس دا غطول معنی سی دی دا دیدے کی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ او دیر و مپسرینو دا امام مالک رحمت اللہ علیہ اغا قول ذکر کردے دے الاستیوا معلوم والکیف مجھول والایمان بہی واجب والسؤال عنہا بدعت وہ استوا معنی خو معلوم ہے الف لام میم کی تستما غیر پار مثال ذکر کرو استوا علی العرش اگر متشابہات چی معلوم المعنی او مجهول المرادی دغیو مثال تستما ذکر کرو استوا علی العرش نو الاستواء معلوم نو استوا معنی خو معلوم ہے والکیف مجهول او دغی کیفیت مجهول دے متشابہات نہ دے والایمان به واجب او ایمان دا استوا مبارکی واجب دے کہ اللہ استوا کری دا پارش باندی او وکی او وسؤال عنها بدعت او سوال دا استوا پبارکی دا بدعات دے دا ناجائز دے استوا علی العرش ثم استوا الی السماء بیا ارادہ وکلا اللہ تعالی اسمان تا بیا قصو کا اللہ تعالی دا اسمان پیدا کولو تا ارادہ وکلا یا بیا توجہ کل اللہ تعالی دا اسمان پیدا کول تا فسواہن نو پیدا کل غیل را سبع سماوات و اسماننا و غسنگ پیدا شل سر دخان کی بیراغی تفصیل لے و هو بکل شئین علیم و اللہ تعالی فہر چیز بانی پویا دے فہر چیز بانی اللہ تعالی پویا گی فہر چیز بانی اللہ تعالی پویا دے سبع سماوات قرآن کے دا آیات دلیل لے پدی بانی چھ اسمانونا ودی او سواہن دلالت کئی پدی بانی پائے کی کوگوالی نشترے تفاوت پکی نشترے رارغڑی نا قرآن کریم کی کلا اسمانونا موصوب گردی دلی پسیبت تطبیق سرا اگر سورة الملک کی براشی درہم نمبر آیات کی الذی خلق سبع سماوات طباقا کلا دا اسمانونا موصوب دی پسیپت دا تباقن سرا سورت الملک درہم نمبر آیت دویم کلا اسمانونا موصوف دی پسیفت دا شدادن سرا سورہ نبا کے براشی دولسم آیات کی وبنینا فوقکم سبعن شدادا کلا صفت شدادن نغلے درم کلا اسمانونا موصوف دی پسیفت دا طرائق سرا سورۃ المومنون کی براشی ولسم آیات کی ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق دا نو قرآن کی دا صفات دا اسمانون دا پار ذکر شوی طباقا شدادا او طرائقا وسواهن نو برابر کل اللہ تعالی برابر جوڑ کل اللہ تعالی اغیل را و اسمانون وهو بكل شيء عليم والله تعالى فهر چیز باندې پوی دی په هر چیز باندې الله تعالی پوی دی د دې کې دا یو مسله ده کې تفسیرونه کې بل مخه لرازي په قران کریم کې الله تعالی یو قانون او قاعده ذکر کړی ده د اثبات د توحید د پاره د اثبات د قیامت د پاره او د اثبات د حاکمیت د پاره الله تعالی دو قسم دلایل ذکر کړی یو هغه دلائل دی چې هغه دلالت کوي په قدرت او په تصرف باندې کمزه کې چې د الله تعالی حاکمیت د الله تعالی توحید یا ربوبیت او یا د اثبات د قیامت کیږي یو دلیل هغه ذکر کیږي چې هغه دلالت کوي په تصرف او په قدرت د الله تعالی باندې دویم قسم هغه دلائل ذکر کیږي چې هغه دلالت کوي هغه صفات د الله تعالی ذکر کیږي چې هغه دلالت کوي په علم باندې نو لنډ خبره دا شوله چې د الله تعالی د صفاتونو راجدي تکی یو العالم بكل شيء هو الله نو د الله تعالی به یک یو غنی د الله حاکمیت او ربوبیت ممنه او دویم دار چې متصرف قادر مقتدر الله تعالی دی قران کې بس دا تاسو عموما وګورئ چې کله توحید بیانېږي یاد الله تعالی حاکمیت بیانېږي ربوبیت الله بیانېږي او یاد قیامت مسله نو دا دو قسم دلیلونه ذکر کیږي یو الله تعالی پورا عالم دے او دویم دار چې الله تعالی قادر مقتدر متصرف ذات دے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَاقِعَ الِاسْتِخْلَافُ بِآدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ او واقعہ دا استخلاف دا آدم علیہ السلام قرآن کریم کی یو کرت ذکر شوید ربط دری سورت ربط دری آیت دا ما قبل سردہ دے پا ابتدا دا سورت کی عظمت دا قرآن کریم بیان شو او بیا مقصد دا قرآن کریم بیان شو اس دا تنفیذ دا قانون دا اللہ تعالی دا پارا مسئلہ دا خلافت ذکر کی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب قانون بنا پیزے نمخ کی دا اللہ تعالیٰ قانون ذکر شو دا اللہ تعالیٰ دا کلام ذکر شو اس اللہ تعالیٰ دا غی قانون دا تنفیذ دا پارا مسئلہ دا خلافت ذکر کے دویم رب تیرے ما قبل سردارے در مخ کی آیات پا آخر کی ہوئے لیشل وہو بی کل شئین علیم نفی دا شرک پی العلم نو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی واقعہ دا ملائکو واقعہ دا آدم علیہ السلام حال دا ملائکو حال دا ابلیس او حال دا آدم علیہ السلام چی ملائکم پا غیب بانی نپوی دل نو ابلیسم پا غیب بانی نپوی نو دغسی آدم علیہ السلام پا غیب بانی نپوی دل نو مخی وہو بکل شئین علیم نو صلی اللہ تعالیٰ دا دی دری و حالت ذکر کئی ملائک دی کاغ جنات دی او کاغه آدم علیہ السلام دے انسانان دی نو دیو پا غیب بانی نپوی ویز قال ربکا للملائکتی او کل چویل ربستا للملائکتی ملائکو تا انی جاعلن پی الارض یقنن ذا جڑون کیم یقنن ذا فیدا کون کیم پی الارض پزمکی خلیفتا خلیفہ پی سری کون کی جاعلن پا مانا دا خالقون سرا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی جاعل په معنا د خالقون سره زه پیدا کوونکی یم اذ قال ربک د قال نسبت الله تعالی ته قران کریم کې یو شپه ته کرته شوی او نسبت الله تعالی ته په کل ناس سره سلیریش کرت شه. و اذ قال ربک علی الملائکتی، کله چې ویل ستا رب ملائکو ته، نو دا مشوره نه ده، الله تعالی ته مشوره نه اخلي، بلکې علما لیکلي دي دا اخبار دے دا الله تعالی د طرف نه ملائکو ته، الله تعالی اخبار ورکیا مشوره تی نه اخلي. للملائکتی، ملائک لفظ په قرآن کریم کی، په قرآن کریم کی مفرد دا دیار لسکرت استعمال شوی او تثنیہ دو کرت استعمال شوی او جمع دری او یا کرت استعمال شوی. مفسرین لیکلی دی په وجود د ملائک باندې سره د هغه صفتونو نه چې قرآن کی یا په احادیثو کې ذکر شوی دی، په دیو باندې ایمان لرل دا فرض دی. پا وجود د ملائک باندې په هغه صفاتو سره چې په قرآن کې یا په احادیث کې ذکر شوی، په هغې طریقه باندې په دیو باندې ایمان لرل دا فرض دی. ملائکه دا د الوکتن ماخوذ دی په معنا د رسالت سره. نو ملائکو ته ملائک ځکه وایي چې دا د الله تعالی استازي دي، پیغامونه وړي راوړي، کارونه باندې الله تعالی مقرر کړي دي. دویم قول نو پسرین دار چې دا ملکون نه ماخوذ دی په معنا د قوت سره دی، او دا تا پکې مبالغې دپاره ده. نو ملائکو ته ملائک ځکه وایي چې په دې کې الله تعالی ډیر قوت پیدا کړی دی، الله تعالی ډیر لوی مخلوق پیدا کړی دی. دا دو احادیث پرته دې باره کې ویم. د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل حملۃ العرش، نبی علیہ السلام یو کرت داغی وضاحت وکړه. نبی علیہ السلام دا ویل چې ما بین شحمۃ اذنه الى عاتقه مسیرۃ 400 عام. نبی علیہ السلام او فرمایل وی الله تعالی چې کوم ملائک پیدا کړی دي چې هغه د عرش د چاپیره دي، دا غی د غوګ نواخلا تر د سټه پوری، دا غی د وګی پوری سلور سوا کال مسافه مزل دی، سلور سوا کال. دا هغه ملائک چې الله تعالی پیدا کړی دي، د الله تعالی د عرش چاپیره دي، ملک حملۃ العرش ملائک. ما بین شحمۃ اذنه الى عاتقه مسیرۃ 400 عام، سلور سوا کال مسافه ده. دا چې الله تعالی کوم ملائک پیدا کړل. المعجم الاوسط کی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت دیگر کړی دی. یو بل روایت کې راغلی دی د کعب الاحبار نه روایت دی، هغه ذکر کوي وان حول الکرسی 70,000 صف من الملائکۃ. دا الله تعالی چې کوم کرسی ده، نو دا غینه چافیره او ویا زره صفونه د ملائکۃ تی، او ویا زره صفونه، او ویا صفونه نه، او ویا زره صفونه، دا د ملائکو دی. الله تعالی دا سی ملائک پیدا کړی. و اذ قال ربک، او کله چې ویل رب تعالی الملائکۃ تی ملائکو تا، انی جاعلن یقینن ذا پیدا کون کیم. نو جاعلن په معنا د خالقون سره دی. تاسو ما داغي حواله ویره ل امام قرطبی دغه معنا کړی ده. فی الارض پدمای کی خلیفتن، یو فیصله کون کی. د خلیفتن نه مراد عبد الله ابن عباس، عبد الله بن مسعود، او تقریبا ټول هم په سرینو لیکلی دي مراد د دینه آدم علیه السلام دی. خلیفه ته ولې ویل کیږي خلیفتن؟ یو معنا علما ذکر کړی دا خلیفه یعنی د الله تعالی د طرف نه په جاری کولو د احکامو د نواهیو او د اوامرو د الله تعالی کې، دا د هر پیغمبر وظیفه ای بس چې د الله تعالی دین قائم کی، دا الله اوامر او د الله تعالی نواهی هغه جاری کی، هغه نافذ کی. ځکه ته خلیفه ویلې کی د اقامت د دین د پاره خلیفه دی، دا چې د الله تعالی قانون او د الله تعالی دین نافذ کی. د دیو جنا تفسیر مواردی معنا کړی ده، خلیفتن یعنی یخلفنی فی الحکم بین خلقی، چې زما د مخلوق په منځ کې زما حکم نافذ کی، زما فیصله نافذ کی. یخلفنی بالحکم بین خلقی، زما پا مخلوق کی زما پا اصلاح غنافی دکی. او دا سی غرائب التفسیر معنی کری دا دغه الفاظو سره لیکي پیدا بدر کوي. غرائب التفسیر والوی خلیفتن عنی یامر و ینها و یحکم و یقضی، دا به زما د طرف نه خلیفه یامر و ینها، دا به امر او نهی بکی، و یحکم و یقضی فیصلی بکی او قضاوت بکی، بس د خلیفه کار بدای. لنډه دا چې دا د الله تعالی د طرف نه په جاری کولو او په اقامت د دین د الله تعالی کې د الله د طرف نه خلیفه دی، ذمہ وار دی، بس دغه کار وکړي. خلیفتن عنی یامر و ینها یحکم و یقضی، غرائب التفسیر دغه معنی کړي او تفسیر مواردیم دغه معنی کړي. یو دویم معنی کړي دا هم په سرینو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما په قول باندې، وی خلیفتن خلیفہ ذکر دی چې یعنی د تیر شو ملائکو او د پیریانو نه دا وروسته راغلی دی، ځکه ورته خلیفہ ویلی کی. خلیفتن معنی دا ده د ملائکو نه کم ملائکې ارضی چې او کم پیریانو، نو خلیفتن د هغې نه به وروسته دا پیدا کوي اللہ تعالی، په دې وجه ورته ویلی کی. ابن جوزی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا قول ذکر کرے. او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی خلیفتن یعنی قوماً یخلق بعضهم بعضا وقرناً بعد قرن، اللہ تعالی و پیدا کی یو قوم چاغا و یو بل پسی راضی، یو پیڑی بورستو ببل پیڑی پسی راضی، قوماً یخلق بعضهم بعضا وقرناً بعد قرن، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی. خو لنډ معنی دا شو، حاصل معنی دا ده چې د خلیفہ نه مراد حاکم شرعی دی، بس بادشاہ دی، د الله تعالی قانون او د الله تعالی دین بنافیزی، او دا معنی به نه کوي. دا مهمه د باطل مقصدوم ده، ورسره بر دې خپل ځای باندې تفصیل لازی لا تقول راعنا، خو دې کې صرف تاسو ته معمولی توجه راګرځوم خبرې ته. خلیفتن نائب د الله تعالی دا معنی مکوي، زکه که دی کی معنی پدې کې احتمال د صحیح معنی مشته دی، خو لیکن پدې کې احتمال د باطل معنی هم دی. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرین عذاب الیم. لا تقولوا راعنا، موای لفظ د راعنا اغه لفظ مې استعمالوي چې په اغه زو جهتین وي، په اغه کې احتمال د صحیح معنا او احتمال د باطل معنا مي. خلق وا بس لا تقول راعنا، مو اي لفظ راعنا، نه مطلب بیان کا، خلق په دې باندې پوهه کړه راعنا څه مطلب دی. مو اي اغه لفظ چې اغه زو جهتین وي، جهت او احتمال د صحیح معنا هم لري، احتمال د باطل معنا هم لري، بس دا د شریعت یو قاعده شولا. اغه لفظ استعمال کا وقول انظرنا، او وای لفظ د انظرنا، یعنی اغه لفظ وای چې پاغي کې صرف احتمال دی وی معنی چې اغه معنی صحیح وی، احتمال د صحیح مقصد لري صرف، بس خبر باندې پویږي کنه. نو دې ده کې ک خلیفتن کم دې کې تاسو تفسیرونه کې دغه وکته چې دا خلیفہ دی د الله تعالی، نو آل ته کې تاسو ما دغه مطلب وای خلیفہ د الله تعالی د طرف نه په تنفیذ د احکام شرعیه او کې د الله د طرف نه او د الله نائب، نو دا ټکی چونکه احتمال د صحیح معنی هم لري، احتمال د باطل معنی هم لري، نو داسې لفظ مو وایي چې په هغې کې احتمال د غلط معنی، بس هغه فاک لفظ استعمال کوي چې په هغې کې احتمال د غلط معنی نه وي. نور د دې پوره وضاحت به لا تقولو راعنا کې هلته کې انشاءالله راشي. وإذ قال ربك وكلتي ويل رب سال الملائكة ملائكة إني جاعل يقينا جوڑون کیم پیدا کون کیم فی الارض فزما کی خلیفۃ یو خلیفا فیصلی کون کی دا احکام شرعیہ و دا تنفیذ دفارا. قالوا نو ویل ملائکو اتجعل فیها آیت جوڑے آیت پیدا کے پزمک کی من یفسد فیها او سوک چورانے بکی پر ازمک کی ویس پی کد دماغ او تو یہی ببینی پناہ قواننی ونحن نسبحو بحمدکا او منگ خپاکیو آیو سردستائین استانا ونقدس لکا او یادو تا ففاکی سرا. نو قال اویل الله تعالی انی اعلم ما لا تعلمون یقینا زا فویگم پا سبانی جتاس پا غیبانی نفویگئی. حاصل در مخ کی خبر دارے اللہ تعالیٰ وی چیز انسانان دا محتاج دی پا جون تیرا ولو کیو نظام تا او دا اغا نظام اہلیت تو مسلمان کے لیے پا کافر کی اغا نشترے نردیر فارا یو سوک پا کار دے خلیفہ چی دا قوانین نافذ کی بیاو گور قرآن کریم کی دا ذکر کردی دی چی دا تنفیذ دا احکام دا فارا تمکین چی دا پا کار دے تمکین بئی خامخا او دا تمکین دا فارا شرط اغا جہاد دے دا جہاد نورستو بیا چکل تمکین حاصل شیر انتخاب دا خلیفہ دے اگر نورستو بیا دے او بیا اوصاف دا خلیفہ او دا غسی دا خلیفہ انتخاب دا غیر طریقی کسو کوائے چی منگا پورا تفصیل زدکو پا دیکی پورا یورز درس دے مکمل یورز درس خو زیر تدرخیم بس اگا زیو گو رئی خبر و طبیخی آسانش امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا غیر پورا دا انتخاب طریقی دا غی مسائل او دا غی احکامات پورا پا تفصیلات سر ذکر کردی بس آغا قتل شے ویل آسان دی خو وقت نشترے کنادر کی تفسیر قرطبی کیا ہے بس آغا رستی وائے خبر خو نشترے نو پورا تفصیلات مسائل احکامات دا انتخاب طریقی آغا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء دیدے کی سوال او دا غی جواب سوال دار چ ملائک تے اللہ تعالی معصوم دی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما ویفعلون ما یؤمرون دسنگ پ اللہ تعالی بنی اعتراض کی اتجعل فیها ما یفسد فیها نتاسب دا جواب کی دا تپوس تے پ طریقے دا استفسار دا حکمت سرا یعنی ہر کلے چ معصوم مخلوق دا اللہ تعالی شتری چا ملائک دی نوس دا حکمت پختنے کی نو دا تپوس دا حکمت دے لک سات مخ کی تاستما ویل دا مثال کی چا مخ کی منگ ویل واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا نو تاستما ویل چھ ریوشی دا حکمت پختن کول دا سکو پر بی دینی ندا آل دا تاستما ویل چھ واما الذین کفروا فیقولون اعتراضا دا اعتراض پا طریقی بانی بدا خبرنا کی ہاں دا حکمت پختن یا دا زان دا پویول دا پارا نو ملائکو دا تپوس کڑے دے پا طریقی دا استفسار دا حکمت سر تپوس دا حکمت کیا چی اللہ تعالی منگا معصوم بندگان ستا موجود یو نو اللہ تعالی دسی خلق تا پیدا کی قالو ویل ملائکو اتجعلو فیہا آیتا جوڑے آیتا پیدا کی پزمک کی میب سیدو فیہا اغسوک چی ورانے وکی پزمک کی وائس پی قدیما او تو یہ ببینی پناہ قواندی ندیدے کی اول سوال انبیاء راضی سوال دے کہ دا راضی چھے ملائک پس بانی پویش ولا ملائک خو آدم علیہ السلام نو لی دلے دا غی اولاد نو لی دلے نو سنگوی چھے دا و پناہ قوانی وینی تو یہی او پساد بکی پزمک کی نو مختلف توجیحات دا علماء ذکر کردی دی نو دا غی بانی دان پویا کیا یو توجیہ پسرینو دا ذکر کردی دا چھے اللہ تعالی دی تا خبر ور کردی ملائکو تا اللہ تعالیٰ خبر ورکڑو یو جواب دا دے اللہ تعالیٰ چیزا انسان پیدا کو ما خلیفہ او داغی اولاد با قتل و قتال کئی ناحق بانی ببینی تو یئی او پساد بکی پزمک کی نو اللہ تعالیٰ خبر ورکڑو تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری دی تفسیر سراج المنیر وی وانما عرفو ذالکا بی اخبار من اللہ تعالیٰ دا دا اللہ دا خبر نا درست اوی دا خبر او کړه انما عرفوا ذلك باخبار من الله تعالی تفسیر سراج المنیر دا غلی کلی دویم قول هم پسری نو دالے دام تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی دی نورم پسری نو ذکر کړی دی وای پدی کی قیاس دا غائب شوه دی چې آدم علی السلام او داغي اولاد دی په حاضرین باندې چې هغه جناتو دا دین مخ کی جنات اسے دل پزمک کی نو دے ملائکو ویل چھے اللہ تعالیٰ تروس پر جناتم دا قتل و قتال کاؤ نو کہ تا انسانان پیدا کی نو غبم بیا دا قتل و قتال کیا تفسیر سراج المنیر دا عبارت زان سرولی کیا او قیاس و احد سقلین علی الاخر دا مختصر تعبیر دے نور تفسیرون کی تا سو گو رین واتا کرخ چرے عبارت دے تستماغ مختصر عبارت وی تفسیر سراج المنیر اغسوی او قیاس و احد سقلین علی الاخر پدی کی قیاس دا یو دا سقلین ندی پا غبل باندی دا الفاظ دیگر پدی کی قیاس دا قیاس دا غائبین دے چاغا اولاد دا آدم علیہ السلام دے پا حاضرین باندی چاغا جناتو سقلین دی کنن نو قیاس دا احد سقلین اکردے پا آخر باندی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری درہم قول لن پسیرین دارے امام قرطبی دا توجیہ غورا کری دا اور دیر بہترین خبر دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی وی دیو دا استنباط کرے و دا لفظ دا خلیفہ نا خلیفہ خواہ چاہتا ہوئی چاہ پیسرے کئی کنا مخ کی تاس تما دا غرائب تفسیر پا حوالہ بانیویل یحکم و یقضی دا خلیفہ کاردائی چی چی جگڑی نئی نو اغا امیر صاحب رحم اللہ بے دا اختلافات او شرون و جگڑی چی راضی دار جوندو راضی وی مڑ خو یو بل چر تا بلا تبانی یو بل نرے والے مڑی خلت یو بلا تبانی خو یو بل نو ہیم مڑی خدا اختلافات چی راضی دا قتل و قتال او جگڑی چی راضی دار جوندو پا میانس کی راضی نو دا خلیفتن دا لپز نا پیس خلیفہ با علی چی خلق با نقصانات کئی او دا بے پیسلی کئی نو استنباط دے ملائکو دا دی لفظ نا کڑے او دا خلیفتن نا دا امام قرطبی ذکر کڑی دے او بہترین توجہ دا اغوی لما سمعو لفظ خلیفتن نو فہیمو ان بنی آدم آمی یفسدو وی کل چی ملائکو دا لفظ واوری دا خلیفتن نو فہیمو ان فی بنی آدم ما یفسدو چی پا بنی آدمو کی بدا سی خلقی چی اغا با فساد کی اغا با ورانے کی ازل خلیفتو المقصود منه الاصلاح و ترک الفساد وی ذکر خلیفہ دا پیدا کولونا مقصد دارے چی فساد ختم شی دا خلقو پا مند کی او اصلاح پا کی پیدا شی نو دا استنباط ملائکو دا لفظ دا خلیفہ نکڑے ہو دام بہترین توجیر انہوں درے توجیحات تستماؤ کلل دا یو قوی اعتراض دے او دا غی جواب نشور چی دیو خصفہ غیب باری نپوی دل چی اغبا بیا پساد کے یو بل وقت لئی نیو دار چی اخبار من اللہ تعالی بس دوت اللہ تعالی خبر ورکڑا چی دسی خلق بی چی اغبا یو بل وجہ نیوم قتل و قتال بم کئی پساد بکئی او یا دویم خبر دا شوالا چی قیاس و احد سقالین علی الاخر او یا دریم دار چې دی اجتهاد کړي او استنباط کړي او د لفظ د خلیفہ نه امام قرطبی دا ذکر کړی دی او دله ترجیح ور کړی قالو ملائکو ویل اتجعل فیها آیت جوړه آیت پیدا کې پرېزم ک کې مې یوب سید فیها هغه څوک چې هغه ورانه کوي پرېزم ک کې وایس په کو دما او وی او تو یې بابینو لرا پناه قوانی و نحن نسبحو بحمدک او منگا فاکی وایو سر دستائین استانا ونو قدس لکا و یادو تالر ففاکی سر ونو قدس لکا در اس معنی دا ونو قدس لکا دی دوان کی پرق سرے یو قول دا مبسرین دارے تسبیح دا تعلق ساتی دا صفات سر ونو قدس لکا دا تعلق ساتی دا ذات سر اللہ چکم صفات ستا دا فار ثابت دی بکم معنی بننے اللہ اغمونگ ستا دا فار گنو ونقدس لکا استا پاک استا ذاتم پاک گنو اللہ تعالیٰ دے شریک نا صفات و ذات کے سر شریک نشتا دے نو تسبیح دا دے صفات و سر تعلق ساتی او تقدیس دا تعلق ساتی دے ذات سر دویم قول لہم پسرین دارے نسبحو کا ونحنو نسبحو بحمدکا حالا ونقدس لکا علی الابد اللہ تعالیٰ وسم منگا استا تسبیحات وایو او استا تقدیس بکو علی الابد ہمیشہ رفارا یو بلا مانا جی کر کری دا تفسیر سراج المنیر دو مانی کری دی دیر بہتری نی مانی دی عبارتنم دزان سرولی کئے نسبیح بحمدکا فاکی بیانو سرد استاین استانا ونقدس لکا ننزیح کا عما لا یلیق بکا ننزه کا عما لا یلیق بکا اللہ تعالی مونگا پاک گنو تا لرا دہ غسنا چی غستا دا شان سرا مناسب ندی ستا دا شان سرا اسن دی مناسب اللہ تعالی مونگ تا دا غین پاک گنو ننزه کا عما لا یلیق بکا تفسیر سراج المنیر دا غمانا کری یو بلا مانای کری دا غم دیر بہترین مانا دا نحن نسبحو بحمدکا مونگا پاکی بیانو سرا دا استاین استانا ونقدس لکا او ځان بچکو د گناهونو ناستا د یری د وجنه ونقدس لکا او ځان بچکو د گناهونو ناستا د یری د وجنا عبارت سره ولي کوي تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی ده هغه وی نطهر نفوسنا عن الذنوب لاجلك نطهر نفوسنا عن الذنوب لاجلك او مونږ ځان بچکو د گناهونو ناستا د یری د وجنا تم بهترین معنا ده نقدس لك ځان د گناهونو نه بچکو د سره وجنا ستا د یری د وجنا قال او فرمایل الله تعالی انی اعلم یقینا ذو فیگم ما لا تعلمون فاسوانی تاسو هغه باندې نه پویږي نو زه خلیفہ پیدا کوم الله تعالی وی چی ما تدیر حکمتونه معلوم دی چی هغه تاسو ته نه دی معلوم بس زه خلیفہ پیدا کوم انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین پدی آیات کی ذکر دا آغا سبب دے چاغا سبب فضیلت دے رفار دا آدم علیہ السلام او داغی پا وجبان میں خلافت عرضی آغا تور کردے دے و آغای دا خلافت دا فارا غور کردے دے وعلم آدم الاسماء کلها او اخودل اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا نمونا دا طول سیزنو سرد پیدو داغینا علما نسبت دا تعلیم اللہ تعالیٰ تا دا بدو طریقو سر دے یو دے طریقہ دا تعلیم انبیاء علیہ السلام تا نو کل چی دا راشی چی علما اللہ تعالیٰ تے نسبت وشی یو مراد تینا دا تعلیم چا تی انبیاء علیہ السلام تی نو مراد دا غینا تعلیمی پا وحی سر دویم طریقہ دا تعلیم دا نور انسانان تا دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبران نعلاوا نو هغه دې بیا په واسطه د انبیاء علیه السلام او د کتابونو سره بس دا دوه خبرې زده کړه یو دا چې نسبت د تعلیم الله تعالی ته وشي په قران کریم کې او دا انبیاء علیه السلام ته دا تعلیم ورکول چاته انبیاء علیه السلام ته نو دا غینه او مراد تعلیمی په واسطه د وحی سره او چې د انبیاء علیه السلام نه علاوه بل چاته نو هغه به په واسطه د انبیاء علیه السلام او په واسطه د کتابونو سره الرحمن علم القرآن رحمان ذات دے چ خودن کڑی دا قرآن کریم نس خودن کڑی دا نبی علیہ السلام تا پواسطی دا وحی سرا او منگا و تاس دے کڑی دا پواسطی دا نبی علیہ السلام سرا بیا نو عام و انسانانو تا تعلیم دا اللہ پواسطی دا کتابونو دا پیغمبرانو سرا دے او پیغمبرانو تا پواسطی دا وحی سرا دے پواسطی دا جبریل علیہ السلام سرا او یا برای راس خبری کڑی دی دا اللہ سرا وعلم آدم الاسماء اخذ الله تعالى آدم علیہ السلام تا الاسماء كلها نمونا كلها دا ټول سيزونو دا ضروري سيزونو او دا غي پیدې متوخذلي الاسماء كلها ته دین مراد وعلم آدم آدم تراشه دا د عبرانی لفظ دی په عبرانی کې آدم ویل کیږي خاورې ته ویل کیږي تفسیر قاسمی دا ذکر کړی دی دویم قول لمپسرین دارے چی دا دا ادمتن نماخوز دے پا مانا دا سمرتن سرا غنم رنگی طویلے کی نو دا دوان معنی دا سیدی یا دا عبرانی لفظ دے پا مانا دا خاوری سرا را دی نو آدم علیہ السلام تا آدم ذکر ویلے کی گی چی آغا پیدا کرے و اللہ تعالی دا یو موٹی خاوری نا چی آغا اللہ تعالی را خستے و آدم مخدز مکی نا پا حدیث کرا غلی دیگا صحیح حدیث تے امام ابو داود امام ترمذی رحمت اللہ علیہ روایت دیگر کردے دیں بیا دا مخد از مکین اللہ تعالیٰ اگا موٹے خاور راگستے وا نو گور از مک چی دا حدیث کرا غلی دی اللہ تعالیٰ دا از مکین آدم علیہ السلام پیدا کردے دیں پا از مک کی دا انسانان چیرے دا سر دی تور دی نو بازی نرم مزاج دی بازی سخ مزاج دی نو بازی یو شند کری بازی بل شند کری زکا زمکا چرے پاگی کم رنگونا بدل دی نو بازی زمکا نرم دا او بازی زمکا سخت دا سنگا چی زمکی نو اقل نو آغا خویونم اللہ تعالی پا انسانانو کیا شند پیدا کرلی امام ترمذی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دا روایت ذکر کرد او یا کدا اد متن ماخوز چی پا مانا دا غنم رنگی سر غنم رنگی سر سور سپین و طویلے کی بس دا آدم علیہ السلام رنگ ماغشان دکیو پا قرآن قرآن کریم کی دا ویش پیغمبران نمونه ذکر شوی باغی کی آدم علیہ الصلوۃ والسلام هم دے ویش پیغمبران دا غی نمونه اللہ تعالی په قرآن کی ذکر کړي صلوات اللہ علیہ اجمعین په احادیث مبارکو کې راغلی دی امام بیهقی او ابن العساکر یو روایت ذکر کړی دی وای ملائکو الله تعالی ته ویل چې مونږ له جنت راکا ځکه دا انسانان له دنیا ورکړې ده وای الله تعالی ته ملائکو ویل چې الله مونږ له جنت راکا ځکه انسانان له تا دنیا ورکړې ده نو الله تعالی ورته وفرمایل لا اجعلو من خلقته بیدیا کمن قلت له کن فیکون وای زه نه ګرځوم هغه څوک چې هغه ما په خپل لاس باندې پیدا کړی دی په شان د هغه چا باندې چې هغه مې کن فیکون په دې کلمه باندې پیدا کړی دی د انسانانو د الله په نیز باندې لویه مرتبه ده یعنی انسانان به هم جنت ته ځي یوازې ملائک نه وعلم آدم الاسماء کلها اخذل الله تعالی آدم علیه السلام ته نومونه ټول ظاهر د دین مراد دا استغراق معلومیږي خو تاسو ویلې دی یو د استغراق کلی او بل د استغراق عرفي د دین مراد استغراق عرفي تی مراد دی ورې قرآن کریم کې غشته دی بعض خبرو باندې ځان خامخا لازمان پوې کوي او تاسو د علما کرام او طلبه کرام یو خبره کوي د نحو او صرف او معانی او دې ټولو ته وایي د علوم آلیه دي او مقاصد چې دغه قرآن او حدیث دي خو دغه علوم آلیه باندې څلور پنځه کال او شپږ کاله تیر کړي خو بیا پې پوهېږي نه چې دا په کوم ځای کې ویم نو یو دی تاسو ویلي دي چې یو د استغراقي کلی او دویم د استغراقي عرفي نو دې دی کې کلها نه مراد څه شی دی او دې نه مراد استغراقي عرفي تی مراد دی وګورئ قرآن کې استغی زه تاسو دوه درې مثالونه ذکر کوم تفصیلا لكل شيء سورة الانعام په قرآن سورة الاعراف یو سل پنځه څلویښتم آیات کې براشي او دا قرآن کریم تفصیل دی د هر شي لپاره یا د تورات په باره کې دغه ذکر شوی دی تفصیل کل شی نوس د هر شي تفصیل خو دی کنه دی نو هلته کې مونږ معنا داسې کوو دا تفصیل دی د ضروري مسایلو د دین اصول د دین په دې کې بیان شوی دی نو استغراقي عرفي مراد دی هلته کې استغراقي نه دی مراد دا استغراقي کلي نه دی مراد داسې تاسو وګورئ سورۃ البقره کې براشي دوه سوه شپېتم آیات کې وجعل على كل جبل منهن جزءا الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته ویل چې دا مرغۍ دې ټوکلې ټوکلې کړلې نو په هر یو غربه نبی یو یو ټوکله کیده نو دې پوری غربه نتی خو دیو نه آلته کې کم نږدې غرونه چې تا هغه ته ورسېدلې شي ورتللې شي وته په هغه غونډو باندې یو یو ټوکله کیده دغه استغراقي ورپی شو یا تاسو ګورئ ولا تقعدوا بكل صراط اغا سوری هود سورۃ الاعراف کی براشی د هود علیہ السلام په واقعیا کی نو شپق او یایم نمبر شپق اتیایم آیات کی براشی ولا تقعدوا بكل صراط نو ال تکم کل ذکر شوی نو په هر لار کې خو غن شول کین استر په دنیا کې هو په کروڑونو په یربونو لارې دي نو هغه خپاره لار کې نشول کین استر نه مخصوص عرفی لارې ته مراد وي تاسو دا غسی وای کنه اکثر د سی ویاره د دې مدرسو اجتماعات یی کنه یو سړی مثلا په یو لار باندې تیری اوس د دریو سلورو د پنځو مدرسو چې د اجتماعات په یو ځای باندې اکثر خلک چې بیا ځي وي په هر ځای کې یاره طالبانو نن نو په هر ځای کې نو په هر ځای کې په کوم ځای کې وي په هر ځای کې نن ګڼه ګڼه نو په هر ځای کې خود چې لیدل دی نو یو لس کیلومتره لار به لیدلی سل به لیدلی نو دا خو امریکې تندی چې په هر ځای کې نو په هر ځای کې خو ګڼه نه وه یا دا غر په سر کې کوم ځای کې ګڼه ده دا مونږ په دې پښتو کې هم دا ټول هر څه وایو دا استغراقي عرفي دی ته ویل کېږي نو کلها ټول هغه څیزونه چې هغه په د انسان په زندګۍ کې هغه ته انسان حاجت لري هغه یو ته وښودل او دا ذکر کړی دی ډېره بهترینه معنا هغه ذکر کړی ده علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المعانی کې ذکر کړی دی الاسماء کلها نه مراد هغه څیزونه دي چې هغه تقاضا کوي چې دا غي تقاضا کوي منصب د خلافت د منصب د خلافت سره چې کوم څیزونه مناسب دي د انسان د ژوندۍ د تیرولو سره نو دین مراد اقا څیزونه دي نو دا رد شو په بریلیان باندې بریلیان وایي ارڅه یو تخودلی و ارڅه هر څه په هر ځای کې چې دا ته وی نه بیا په ډېرو څیزونو کې و اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم بلقیس ته هر شی ورکړلی شوی و هر شی څنګه ورکړلی شوی و هر شی بیا په هغې ته سویلی شی څنګه وی هغه ځای کې بیا سوی ځه عجیبه خبرې دي بعضې بس یو لفظ راشي بس خلک بیا وایي دا خو بس کلو دی نو کلو دی نو کلو په څو قسمه دی بس دغې کې خلک سوچ فکر بیا کول په کار دي کنه یو بریلی ملا و هغه به په جمعې په ورځ باندې وروستو په ممبر باندې کېناست وی څوک زما نه د مسلو ته پوسونه کوئ کوی دي ورانکار غونته کې طالب ورانکار خو نه خو ځه ځکه هغه یې چپ کړی و هغه یوه ورځ په جمعې په ممبر باندې کېناسته مانځنه وروسته وی چې که چا کوم خبره څوک په څه شي کې تپوس کوی نو کوی بس زه جواب در کوم ګډې وړې به ورته ویم نو هغه یو طالب ته تپوس یو ته د مسلې تپوس وکړه بل ته وکړه بل ته وکړه یو طالب پاسې دی زما یوه مسله ده ووایه بیا دا راته ووایه چې د پیغمبرانو نه علاوه بل چاته وحی کېږي که نه کېږي هغه ورته وی چې نه نه کېږي پیغمبرانو نه علاوه بل چاته وحی نه کېږي وی بیا یې ووایه چې دا ټول خلک یې واوري وی زه وایم چې د پیغمبرانو نه علاوه بل چاته وحی کېږي که نه ماته دا مسله ووایه وی نه نه کېږي وی ښه پکلک یې وایه بالکل پکلک نه کېږي پیغمبرانو نه علاوه بل چاته څنګه وحی کېږي وی صحیح ده وی که زه یې درته وښیم وایه نشي ښودلی په قران کریم کې الله تعالی وایي چې واوحى ربک الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا الله تعالی د غبین مچي ته وحي کړی دا چې ځان له پرې غرونو کې کوټې جوړاوه ځان نه ځای جوړاوه اوحى ربک انت کې وحي راغلی نه وایي د سی په مخه وته نه کیږي وایي کله کله خو کیږي وایي دا کله کله چې دی وایي دا شاذ نادری وایي دا شاذ او نادر چې دی لیسه به شي نو دا خو لږې دا داسې دی لکه هېڅ شی هم چې نه وي نو زما مقصد دا دی چې په مخه وته نه کیږي نور خو کله کله خو وته کیږي خو داسې په مخه وته نه کیږي خلک وایي که نه چې لږ علم دا خطره ایمان او لږ ډاکټري دا خطره جان نو دې دی کې ودانه وایي چې کلها بس بریلیان وایي دلته خو کلو راغلی دی نو کلها هر څه یو ته وښودل په ماکان او په مایکون باندې آدم علیه الصلوۃ والسلام عالم دا وضاحت مې تر دې لپاره وکړو بریلیان د دې نه استدلال نه شي وایي آدم علیه السلام په غیب باندې پوهېده وایي هغه پیغمبر او پیغمبرانو ته الله تعالی د غیب علم ورکړی نو تاسو ته مال چې بلقیس مبارک خو بیا الله تعالی دا وایي چې اوتیت من کل شی هغې ته هر شی ورکړلی شوی نو هر شی ورته څنګه ورکړلی شوی هلته کې مراد دا دی چې د بادشاهۍ سره مناسب څومره څه و آلات او اسباب و هغه ته الله تعالی ورکړي نو دلته کې هم د کلها معنی دا ده چې امام علامه علوسی رحمة الله علیه تفسیر روح المانی کې وایي د کلها نه مراد هغه څیزونه دي چې هغه د منصب د خلافت سره مناسب څیزونه دي انسان په زندګۍ کې کوم څیزونه حاجت لري بیا مفسرینو پسې بس لګېدلی دي وایي دا کاسه او دا سمسۍ او دا پلانې او دا پلانې او دا دروازه ده الله تعالی چې دا نومونه مو ښودل او بیا یې ورته دغه څیزونو پیده مو ښودله چې دا کاسه ده په دې کې خلک مولې راچئ دا سمسۍ ده په دې باندې بیا راچئ کنګولې دي په خاونو په دې باندې بیا لړئ داسې یو دا پتیله ده په دې کې به داسې چل کې نو نمونه ورته وښودل دا کرسۍ ده دا چوکۍ ده دا پلانې ده دا پلانې ده دا څیزونه یې ورته وښودل دا ګاړی ده دا سورلی ده نو کوم څیزونه چې د انسان د زندګۍ سره مناسب دي هغه یې ورته وښودل دا نه چې عالم په ماکان او په مایکون په هر څه باندې الله تعالی پوهې کړو د غیب علم یې له ورکړه وعدنا وعلم آدم الأسماء وخذ الله تعالى آدم عليه السلام تا الأسماء كلها د دین مراد اسماء مسميات مراد دي ښه نمونه د ټولو څیزونو سره د پیدو د غینا ثم عرضهم على الملائکه او بیا وړاندې کړل هغه نمونه لرا په هغه څیزونو لرا په ملائکه باندې ملائکه ته پیش کړل فقال الله تعالی تو الانبئوني باسماء هؤلاء خبر را کئ ماته په نومونو او پیدو د دغه څیزونو باندې د دې څیز نوم څه دی او پیدا یې څه ده الله تعالی چې دا را ته راکئ دا خبر ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی چې خلیفه پیدا کولو ته ضرورت نشته دی نو ما له دې څیزونو دغه راکئ خبر راکئ ان کنتم صادقین دې کې ان کنتم صادقین دا شرط دی جدای پټه ده ان کنتم صادقین فانبئونی خبر را ته راکئ تفسیر ماوردی لیکلی دی ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای درې سمانه ده ان کنتم صادقین فیما زعمتم ان خلفائی یفسدون فی الارض دا تفسیر ماوردی سره دا ټکی لیکل دا ولی کین الو کو دې ټکی په ترجمه باندې پوه شئ ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای فیما زعمتم ان خلفائی یفسدون فی الارض تاسو خدای ویلو کنا تجعل فیها من یفسد فیها نو کتاس بدی خبر کی رشتون یی زی تا سره د دینه خبر را کیزا. یو بل مانا ذکر کړی دا دا تفسیر موردی بل مانا ذکر کړی دا وای صادقینا په مانا د عالمین سره دی. ان کنتم صادقینا عالمینا بالاسماء کد دی چیزونو په نمونه باندې او د دې په پیدو باندې پویای نو که پویای نو خبر را ترا کیزا خو نه یی پویا تاسو کنه دی باندې پویای گینا. ابن جریر او بحیان فی الالی تفسیر بحر المحیط کی او بلا مانا کری دا وی صادقین پا مانا دا مصیبین سر دے کتاسو یہی حق ترسیدن کی بدے خبر اکی ان کنتم مصیبین. قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. مپسرین لکلی دی وی دی در مخی او آیات ندا خبر معلوم شولا چ خلافت ارضی هغه څوک کولای شي چې د زمکی د تیزونو په منافع باندې او د غی په استعمال باندې پوی لري نو دا استعداد الله تعالی په انسانانو کې خو ده یعنی په ملائکو کې دغه استعداد نشته ده. تسبیح وای تقدیس وای د الله تعالی خو لیکن خلافت ارضی هغه څوک کولای شي چې د زمکی د پاسیزونو باندې د غی په استعمال باندې د غی په طریقه باندې پوی ای او دا استعداد پہ انسانانو کی دے نو اللہ و تیو پا دی خبر بانی ملائک پوی اکلل. دوی مپسیرین لکلی دی پا دی آیات کی دلیل دے پا پزیلت دا علم مان دے او یو درے ما خبر دکر کردی دا امام قرطبی رحمت اللہ علی او نور مپسیرین وی دا خلیفہ دا فارا لازمی دا چاگو مجتہد وی لوی عالم بی وی داتی معلوم شولا لکا اللہ تعالی اگا پویا کب دی سیزنو بان دی نو دا خلیفہ را فارا دا لازمی خبر دا جفاقی کی با اہلیت دا قضا موجودی اغبا مجتہدی دا غسی علماء ذکر کردی دی وی پا تدبیر دا فوج باندی پا امور دا جنگ باندی پا انتقام دا ظالم باندی با پوئی گی. خلیفہ بسو کی چی پا تدبیر دا فوج باندی دا با پوئی گی پا امور دا جنگ باندی دا ظالم نا پا انتقام باندی دا با پوئی گی خلیفہ با دا سڑے با مقرری او اغبا سی مجتہد با اغبا عالمی پا اموری سیاسی او بانی باغا خعلم لری خپو یا بلری دا لازمی خبر ده. علماء ذکر کردی دی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ وی وی یو بادشاہ او یو سڑی اگی تراغی او دا شکایت او تو که وی چی مونگا پومبا کرلی و مالو چر وی پومبو مونگا کرلی و پا اگی بانی سیلاب راغی پومبای وڑی ده نو خپل شکایت ته وته وکړه چې موږ سره یو کومک کومرسته وکړه. نو بادشاہ په دې باندې نه پوهېده چې پومبې او پلانې شي او پلانې شي وایي پومبې هم بولي کرلې وایي وړۍ به هم کرلې وای کنه داسې خبرې. بادشاہ خلیفه چې ټوله ورځ او شپه ودې او هغه ستا مسؤول وي په دې باندې خبر هم لري چې مسلمان سره څه کېږي. مسلمان غوښې هغه نه موندلی کېږي چې هغه خلک په هغې باندې جنازه وکړي خلک هغه خښ کړي. خلیفہ با دا مسلمانانو پا تدبیر دا پا دی امور بانی باغا علم لری اغبا پویی اغبا دین دان خبری. عمر رضی اللہ تعالی عنہوی کنا پا ایک دا دریا پا غال بانی یو سپی مریض ما پا خلافت کی دلوگی دا وجنا بیا بیم دا عمر نا اللہ تعالی پختنکی زکا خو گرزیده با دا شپی با گرزیده صرف پل خیط ملکا بس گرزا زان لگاڑی پورا کا گرزا زان لبنگلی جوڑی کا زان لزم کی واخلا و گرز بلدی غرکی دا خلیفہ کار بدا نہیں دا مسلمانانو دا مسئولینو کار بدا نہیں. مسلمان بر مسلمان دا مسلمان مسئول اغب دا مسلمان پا غم مانی غمجنی اغب دا مسلمان پا درد بانی دردمندوی اغب دا بی وزلا دا مظلوم پا حال بانی باغ خبری او دالی کلی دی علماء پا دیجے کی چاغه با د ظالم نه په انتقام باندې بغه خبري پدی باندې پویږي چې د ظالم نه انتقام د مظلوم د پاره د لازمی دی داسې شوی ده. صحابه کرامو دا کړی ده. مدینه کې یو مؤمن مسلمان او زنانه علما لیکلی دي د خپل ضرورت په اساس باندې کور کې څوک نو یا د پردې نه مخکې دا حکم دی یو زنانه وتی وه د ضرورت په اساس باندې په بازار کې سودا کوله ځانته د ستر او د پردی سره د ضرورت په اساس باندې زنانم یو څه شی ځان لغیستلی شي ضرورتي. نو دا زنانه ورغلله یو یهودی د یو یهودی دکان نه دغه اغیستله یہودیان ہمیشہ پر مسلمانان و دشمنان دی ولا یزالونکم یقاتلوکم یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا اللہ وی ترحق پر سر جنگی گی چر دین نری بل طرف تواڑا وہ سادی زنانا چی سودا اکلالا یا زنانا چی ستللالا نردی دا پڑونی شاعتا چی دے دا معمولی پر یوشی پوری ون خلاو نو آغا چی سی لالالا دا پڑونی تی پاتی شدہ بی ستر شولا مخامخ چی رے بل مسلمان دے آغا دا اوری دل چی دا کارو کن تو رو سور سراو راگ دا یہودی پر سر بانی واہ مردار ایک پتا دیکی نور یہودیانو آغا را پاسی دل دا مسلمان شہید کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول یہودان دغه نه وشړل د مسلمانان بداسي په مسلمان کې بغیرت دسی د مسلمان په مسؤل کې د مسلمان والی دی د مجاهدینو هغه کې به د انتقام جذبی چې یو مسلمان ته چا دغه سترګې او تراویست د سترګې تی وباسه دا ته وکړه ټرمپ خنزیر ته وګوره ته دغه نه تا ته بدماشي کوي یو مسلمان باندې سترګې را دغه کې په بل باندې دغه کوي مسلمانان کی دانشتر یہ دعوت ہوئی ولی مسلمانان کم دی سر یو ذل دی مولانا بجلی گر سے رحمہ اللہ تعالی دیر خسڑے اور دیر حق خبر یہ کولی دا زان لے جکل بیان کی اٹوک یا ساغذان لے ہو دا ہر چاہ پلی و طریقی دا بیان ہو بہرحال اغیوی دمر مسلمانان دی کدا مسلمانان راجم و شولا اوی دی اسلام آباد نے چاپیر چھے او دسماتے ہو کم بوی شرع نظام را گلے دومره ویدا به دا خلق به دومره تنگ شي که او دسمات یم دي خلق وکړل داسي که دې مسلمانانو دومره امتیاز وکړل مې د اسلام آباد وړی دسي کوم دي مسلمان چې لاړې په ورتوکړل مې دي وکړ کړی ټرمپ څه شي کوي اوسه ټرمپ دې څه شي چې هغه مسلمان ته بدماشي کوي ولی په مسلمان باندې ظلم زیاتی کوي اسې د مسلمان د خلیفه او دا غم کړ نو مسلمانان هغه وده دي په انتقام د ظالم باندې دا به پوهی د پوج په امور باندې په امور د جنگ باندې دا به پوهیږي خامخا داسې به نه وي چې هغه قمقل وي هغه په دې باندې پوهیږي نو مسلمانانو بادشاه او مشر هغه به پوهیږي هوښیار به یغه دې هر څه ته به سوچ فکري دا انتقام جذبه به همیشه پر بدل کې ساتي خیر دی اوس نشته گزار به در کومه پرېږدم دی نه د دې مسلمانانو د خویندو میندو د آه او پریاد غزه کې څه وشوله په غزه کې څوک دا وایي چې په دې کې به یو شین بوټی دا چېرته پاتې شوی نشته خلکو کتلی دي ولې دا صرف د دې لپاره مونږ قرآن کې الله تعالی د منافق صفت دا یو نه ذکر کړی دی چې بادونه پیل عرب یا سرونه آنن بایکم یاره مونږ په بانډو کې مونږ ساسنه ډېر لرې اوسېدلو خو مونږ به خبر حالت و ماغستان نیټ به م کتو ویډیوګانې به راتللي مسلمان دې ترې دا خو د منافق صفت الله تعالی ذکر کړی دی قرآن کې مسلمان چی هغه بر دې لپاره تیاری کړی دی انتقام لپاره دا به وایي چې دا داسې ورته ووایه چې وایي که خیر دی ته نن یې ته وکړه خو دا ځان سره زه لیکم دا زه دې بیا پرېږدم نه ګورې په دې باندې ځان پوهیه کړه دا خبره وکړه بس الله به دغه چانه تپوس کوي چې د هغې سره په لاس کې قوت وي د مسلمانانو سره د قوت کمی نشته دی د افرادو کمی نشته دی په عوامو کې د قربانۍ کمی نشته دی د مشرانو کې کمی دی مشر کې کمی نه امیر صاحب ابراهیم الله به دا وایي د عوامو مثال د غنمو د وړو دی چې قابل خزې د دین ارسه په خولې شي د دین له ټیم په خې دین الوان په خې سجیتیم په خې دغه یو وړلی خو ډیر سټی په خې د دین ککوړیم خلق په خې ډیر سټی په خې پراټه تیم په خې په تبخې تیم په خې او په تنور تیم په خې خدا خزه غواړي چې قابل خزې د ارسه دی په خولې شي مسلمانانو کې د جذبې کمی نشته په مسلمانانو کې د انتقام د اغستلو د قربانۍ د ورکولو هیڅ کمی نشته دا څومره پیدایانه چې کېدلې او کیږي اوس دا خو دغه امت مسلمه د میندو بچی دي کنه ولې دا سر بل ځای نه راغلی ولې دا خو زمونږ د معاشري زمونږ د میندو بچی دي دا زمونږ د خویندو بچی دي دغه قربانۍ ته تیار دي کنه ځان پس به مان تړي خو دغه خو غواړي مصر خو غواړي فهمه مشر به قمقل نه مشر به په سیاست باندې پوهیږي هغه به دا د په انتقام باندې به پوهیږي په دې هر څو پرې زړه باندې لیکي دانش نه یې خبر ولې نه یې خبر څه چل شوی مسلمان زوریږي ولی زوریږي مسلمانان د خپل کور نه بے در شوی دي مهاجر شوی دي ولی شوی دي تپوس وکړه کنه ته څه چل شوی دی ولی ورسره ظلم زیاتی کی سترګې پې تم راوباسه کنه داسې زه یو خبره کوم د افغانستان د مسلمانانو په باره کې دا خبره کوم افغانستان څو ځله د چا د لاسه وران شو، د پاکستان د لاسه وران شو. اوس هم دا په خبرونو کې راځي یا رښتیا ده یا دروغ ده، هر څه چې ریزان لري خلک معلومات کوي. اوس هم تیاری روان دی د افغانستان د حکومت د ختمېدو دپاره، پاکستان کې دا تیاری روان دی، د بارو ملکونو سره په دې باندې مشورې روانې دي، دا خبرې روانې دي ټولې. مسلمان ولې نه بیداره کیږي؟ امیر صاحب رحم الله دا یو ټکی وایه، وایي پاکستان چې په دې قوت باندې په دې طریقه باندې دا اوس چې څنګه موجود دی، دا موجود په یو دنیا کې به اسلامي حکومت رانشي او کراغ نو هغه به برقرار پاتې نشي څو پورې چې دا وهلی شوی نه وي، ټکولی شوی نه وي. بیا هغه خلک چې د هغې سره په مقابله کې ولاړ دي باید هغې ته خلک احترام ولري، هغه په شا باندې هغې ته شاباسی ورکړي چې دا یو ظالم یو زندیقان دی، یو مرتدین دی، د الله تعالی د دین دشمنان دي، د الله د قانون دشمنان دي، تاسو سره جنګیږي زه نشم کولی، زه خود په ملا باندې ټپومه که نه، ښه کار کې زما ذمه چېرې ته په دې باندې ادا کې، زر سره دومره کولی شم زر سره دا کومه کوکم داسې دي وکړي. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. قالوا ويل ملائكه سبحانك فاكر تعالى رضا شريك ده علمنا، ما كده علم خبر ذكر شوي ده، لا علم سبحانك فاكر تد شريك ده علمنا، الله تعالى په علم کې شریک نشته ده. نو سوک دي داونه وای شي وعلم ادم الاسماء كلها، چې دا الله انبیاء علیہ السلام په غیب باندې پویدل، دا دی ونه وای بلکې سبحانك الله تر شریک د علم نه پاکی، لا علم لنا نشته مونږ ته علم الا ما علمتنا، مگر هغه علم دی چې هغه تا مونږ ته راکړی دی، مونږ سره صرف هغه علم دی بس. سبحانك دا کلمه اکثر په کلام کې ذکر کیږي د اعتراف د قصور د پاره، دا ذکر کیږي د خپلې کمی او دغه اعتراف کوي خلک. وګورئ موسی علیہ السلام ذکر کړی دی سوره اعراف کے براشی یو سل دری سل ویختم آیات کی، سبحانکا تبتو الیکا، سبحانکا تبتو الیکا، موسیٰ علیہ السلام دغسی یونس علیہ السلام نا اجتہادی خطا شیوا، اجتہادی خطا مجتہد چی خطا شی ہوں مطا اللہ تعالیٰ نی کی اور کئی داٹا کمی ہوا ہے خوا بیام معجور دی نو اغین چی خطا شیوا اجتہادی. سوره انبیاء کے براشی و اتی آیات کی، فنادى في الظلمات الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نعل دکم سبحانك ده اعتراف ده قصور ده فارا ده لفظ ذکر کیږي په کلام عربی کې، سبحانك فاکر تعالی را ده شریکنا ده شریک ده علمنا. امام قرطبی بهترین معنا کړی ده او امام ابن جرير رحمه الله علیه بهترین الفاظ ویلي، هغه الفاظ ځان سره یاد کوي ویلي کوي ځان سره دغه معنا مې چې ته کوم وکړه دقه کړې ده، هغه وایي تنزیها لله من ان یکون احد یعلم الغیب غیره، تنزیها لله تعالی د الله د پاره فاکی ده، من ان یکون احد یعلم الغیب غیره د الله د پاره فاکی ده، رسنه چې یو تن دی د الله تعالی نه علاوه په غیب باندې پوه شي، الله د دین پاک ده، یعنی د الله سره شریک په علم د غیب کې بل څوک شریک نشته دی. تنزیها لله تعالی من ان یکون احد یعلم الغیب غیره د دین الله تعالی لپاره پاکی ده، الا ما علمتنا مگر هغه علم چې تا مونږ ته راکړی دی، هغه پوهه چې تا مونږ ته راکړی ده. مفسرینو لیکلی دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سره په تفصیل ذکر کړی دی، وایي ادب دار دی شریعت حکم دار مونږ او تاسو ته چې کله مونږ او تاسو په یو مسله باندې نه پوهیږو، یو مسله باندې نه پوهیږو، نو په هغې کې لا اعلم لا ادري دام یو علم دی، چې لا ادري نصف العلم دی، دا علماو لیکلي دي زه نه پوهیږم دام یو نیم علم دی. وګورئ حدیث کې راغلی دي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په روایت کې دي، یو سړی راغی نبی علیه السلام ته ویل ای البقاع شر، ای د الله پیغمبره په ځایونو کې ناکاره ځایونه کومه دي؟ نبی علیہ السلام ته لا ادری حتا اسال جبریل، ما تر دې پته نشته ده، خو زه به د جبریل علیہ السلام نه زه پوښتنه وکم بیا ورته جواب بیم د مسلې. نو نبی علیہ السلام د جبریل علیہ السلام نه پوښتنه وکړه ایو البقاع شر، په ځایونو کې ناکاره ځایونه کوم دي؟ جبریل علیہ السلام ته ما ته پته نشته ده، وای حتا اسال لا ادری حتا اسال میکائیل، وای زه به د میکائیل علیہ السلام نه پوښتنه وکم چې هغه راته جواب راکړي، ورته ویم. نو جبریل علیہ السلام د میکائیل علیہ السلام نو پوښتنه وکړه ایل بقاع شر په زینو کې په آبادو کې کم زین ناکار دي نو میکائیل علیہ السلام وتویل خیر البقاع المساجد و شرها الاسواق په ټول آبادو کې بهترینی آبادی هغه د جماعتونو دي او ناکار زینا هغه بازارونه دي هغې ته مسله بیان کړله نبی علیہ السلام لا ادری ما ته نه ده معلوم جبریل علیہ السلام لا ادری ما ته نه ده معلوم لا ادری نصف العلم دے دام نم علم دے دانے چھ مسئلہ تا نہیں معلوم بس ہوئے وے او واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دا وے دا دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پختنہ وشولا سمانی و اربعین مسئلہ تن دا اتسلویخت مسئلو پختنہ دا امام مالک نہ وشولا نو فقال فی اثنتین و ثلاثین پا دو دیر شکے وے لا ادری ما تا دا مسئلہ نہ معلوم امام مالک لیکھا دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یو کس پختنہ وکلا دا منز مسئلہ وا اگو تو ما تنا دا معلوم بے والی تا امام مالک نہیں بے ہم امام مالک کیم خونے پوئے گم پھر ندرہ تا معلوم نوی تب یسنگا امام مالکی اے اوی تنگوال مکواز اسی دماغ ما خرابا خوب دی سورلی دی سور شاو پا مدینی کی گرزا او دا سوای چا امام مالک نے پوئے گی بس خبر خلاص ہے اس تو تنگے ذرا تو ماتا نہ دے معلوم مسئلہ تو اچتا تا سنگ نہ معلوم خود نہ دے تا معلوم کن لا ادری نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دا روایت کی راغلی دی بیان یو کا اے خلق دیر مہرنا د زنانو د پارا م مقرر وئی یو خد پاس دل وئی تا سنگ خبری کیتا وی اللہ تعالی کو قران کی وئی چی کتا سو وی زنانتا احداهن قنطارن تاسو یې زنانه ته ورکړی یو لویه خزانه په مهر کې او بیا ور طلاق ورکړي نو هغه ته ماخلی ردی نه معلومیږي چې لویه خزانه په کې ورکولې شي وته په مهر کې نو ته څنګه وایې چې مهرونه ډیر مقرر وي نو عمر رضی الله تعالی عنه ویل به امراه اصابت ورجل اخطا سړی خطا شو او خزه حق دا ورسیدله اللهم غفرن یا بل روایت کر اغلی دی وی کل الناس ابقه من عمر وی دا عمر نا خطول خلق پویا دے خواہ دا مسئلی خطول خلق تا معلوم دی دا دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا عجزی وی آلان کی دغ دے کی مپسیری نے لکلی دی یو دے عظیمت او یو دے رخصت نو عظیمت او بہتر خبر دار چی مہر لگ مقرر کی پا کم نکاہ کی چی مہر کم مقرر شی و خرچہ پا کی کم ہوشی نو پا ای کی خیر و برکت دیری ایسرها مؤنتن په حدیث کې راغلی دی اعظم النکاح برکتن ایسرها مؤنتن په کوم نکاح کې چې خرچ او مصارف کم وشي په اسانه باندې وشي نو پای کې خیر او برکت دیری نو دا عظمت دی غوره خبره ده او ډیر مهر مقررول جواز لري جایز دی نو یو د جایز خبره ده یو د غوره والی خبره ده نو عمر رضی الله تعالی عنه چې دا ویل نو هغه د هغه عظمت خبره وکړه نو عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې ما تر دې پته نشته لري علماء لکھ دی مبصرین دا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فبارکی دا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اوکس تپوس کا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تے خبر اوکلا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ توئی وے دا یو دا مانزہ پختن دی چاو کلا دا مانزہ دا مسئلے فبارکی پا منبر باندی دا جمعی فورت باندی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ناسو یو جاہل سڑے راغ یو دیو مسلی فبارکی پختنه تی اوکللا یو لوی مجمع حاضر و دیر خلقو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو الا ادری متدا مسلن نہ معلوم اغه سڑے دیر بے ادب سڑے او دیر بے حیا سڑے وغا پتر بیت المال نہ میاشتی دمر تنخواہ اخلی او بیا مسلۃ نہ معلومات وچ لا ادری بے بیا تنخواہ گانی ولی اخلی بیت المال نہ بیت قاضی ہم بیا مسلمانان وی تبیا وی چی ما تبی چی لا ادری نو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تا دیر دا انصاف خبر وکلا تکبر ونکا زان لوی ونگانا اغو تا دا سی ویلل وی تا چی دا سمر تنخواہ ذکر کلا نو دا زما دا علم پا اندازہ بانی دا دا زما دا علم پا اندازہ بانی دا او ایک زما دا جہل پا اندازہ بانی ما تا تنخواہ را کرل اکی دلے نو بیا و ما دا بیت المال ٹول اشتمالی ختم کردی وا ما په خبر باندې تاسو په اوم باندې رسیدلې امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ته ویل چې ما ته را کومه تنخواه را کوي دا کومه معاش ما ته را کوي نو دا زما د علم په برابر دی لکه مثلا ما ته 10000 روپۍ را کوي سی مثال نو زما د علم په مناسبت باندې ماته 10,000 راکې، او که زما د جهل په مناسبت باندې ماته راکولې چې ماته 1,000,000 راکولې هغه هم کم، ځکه زما جهل زیات دی او علم می کم دی. دومره عاجزی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وکړه. وې که چرته زما د جهل په مقدار باندې ماتر مسلمانانو د بیت المال نه تنخواه را کېدلې، نو اوس بر مسلمانانو اشتمانی ټوله ختمه شوې وه، خو ماته زما د علم په اندازه باندې تنخواه را کوي. زما علم کم دی، ماته دغه تنخواه را کوي، او که زما د جهل په اندازه باندې ماته تنخواه را کولې، خو به بیت المال ټول ختم شوې. دا ته په منبر باندې د جمعې په ورځ باندې دا خبره وکړه. لا علم لنا دی کہ دا اللہ تعالی ملائکہ مے مون کا علم نشترے الا ما علمتنا، مگر اغه علم چې تا مون کرا کړی دی. علماء پدې کړي یو ټول طلباء کرام ته دا وصیت دی، خپل ټول اوریدونکو ته دا یو توصیه کوم چې کله د قران درس کوي تاسو د څومره طالبان چې ناسي یا د کتابونو درس کوي تدریس کوي دا بغیر د مطالعې نه وای، چې یو مسله ته خه معلومه هم وای. زمانه د دنیا او مسلو ته پوسونه خلک کوي په ټلیفون باندې پار څه باندې کوي مجلسونه دوته هم زه بیا وګورم. ډیر مسایل داسې ومي چې ما ته د کتاب حواله معلومي چې دا په دې کتاب کې لیکل شوی ده، دوته هم زه بیا طبیعي وګورم. بس دا په ځان باندې لازمه کوي. لا ادري که ته په یو لوی مجلس کې وای د امام ابو یوسف نه مونږ رحمه الله نه مونږ غټ خلک نه یو، مونږ د نبی علیہ السلام نه غټ خلک نه یو، د جبریل علیہ السلام نه مونږ غټ نه یو لوی نه یو، هغه وای زبم ته پوسو کمه. د عمر رضی الله تعالی عنہ نه مونږ خه خلک نه یو، غټ علما مونږ نه یو، د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نه غټ خلک مونږ نه یو، هغه لا ادري مت پته نشته، نه درته معلوم کا نه ده معلوم، بس نه ده معلوم، خبر خلاصه ده که څوک په دې کې خوی او که بد وای. نن سبا خلک اکثر علما یو مسله بیان کی او مسله ته پوره معلومه نه، بس په دې کې مشکل په دې کې راځي، یو مسله ته نه ده معلوم بس وای نه درته معلوم، بس نه یو خبر په دې باندې. په دې کې کم قباحت نشته ده، په دې کې کم شرم نشته ده. مسلمان په دې کې ولی شرم کوي؟ طالب العلم دی، یو مجاهد دی، مسلمان دی، یو عالم دی، بس توی ما تعالی مسلم نه وره ما دا وته وای و به ګورم خیر دی ان شاء الله و به ګورم. دغه سوتو وای بیا دی او قتل بیا دی پم ذهن کار ونه کو بیا وته وای زه بو نه شوم بل عالم نه تاسو کو او فوق کل ذی علم علیم، په هر عالم نه تاسو خو بیا بل یو عالم می کنه وای ما تعالی نه وره بل عالم نه پختنه وک بس. الا ما علمتنا، مگر اغه علم چې تا مونږ ترا کړی دی. انک انت العلیم، و یقینا ته پوهې په هر څه باندې، الحکیم حکمتونه والی. مفسرین لیکلی دی انک انت العلیم، دا تعلق ساتي د لا علم لنا، مونږ ته علم نشته ری، ځکه انک انت العلیم، الله تعالی ته عالم په هر څه باندې. او الحکیم دا تعلق ساتي د ما علمتنا سره، الله تعالی تا مونږ ته مناسب پوهه را کړی ده، او هغه پوهه ستا د حکمت تقاضا ده، هغه ستا د حکمت تقاضا ده. الله تعالی دا انک انت العلیم دا د لا علم لنا سره ولګید، او الحکیم دا تعلق ساتي د الا ما علمتنا سره، تا چې مونږ ته کوم پوهه را کړی ده الله تعالی دغه ستا د حکمت تقاضا ده، بس دغه ته مونږ ته را کړی ده پوهه. امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دي وای حکیم معنی سره، حکیم هغه ذات ته وایي چې د هغې په پیل باندې څوک اعتراض نشي کولی، حکیم هغه ذات ته وایي. انک انت الحکیم، انک انت العلیم، الله تعالی ته پوهې په هر څه باندې، الحکیم حکمتونه والی، نو ستا په کار باندې الله تعالی څوک فیصلې څوک اعتراضونه نشي کولی. نو که ته خلیفه پیدا کړې الله تعالی پیدا کړې، مونږ په تا باندې اعتراض نه کړی، دینم دا معلومه شوله. اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، هغه اعتراض نه و، تاسو ما دغه جواب تفصیل سره وای. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال لم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم، هر کله چې علم د آدم علیہ السلام په اسماء باندې وو، او آدم علم د ملائکو هغه مخکې ذکر شو، نو سه الله تعالی ذکر کوي اعلام د ملائکو په علم د آدم علیه الصلاۃ والسلام باندې. قال او فرمایل الله تعالی یا آدم و اے آدم علیہ السلام، انبئهم خبر ورکدیو تا بی اسمائیم، پا نمونو دا دغا چیزونو باندی سر دا پیدو دا غینا. انبئهم انباء قولی او عملی دوانو مراد دا، مپسیرین لکلی انباء قولی دا دا چه وی ویلو تا دا شید دی دا نم دی او دا کار پی کیگی، او انباء عملی دا دا چه بعضی چیزونو استعمال کل دا غینه چې کوم مناسب خدمت واغې ته واغسته پیدا دا غینه واغستله، نو انباء قولی انباء عملی دوانه مراد ده. قال او فرمایل الله تعالی یا آدم و اے آدم علی السلام، انبئهم خبر ورکا دی ملائکه تا بی اسماءهم، په نمونه او پیدا د غسیدونه باندې. فلما ان باهم نکلی چی خبر ور کاغی تا بی اسمائیم پو نمونو پو پیدو دا غسیزو نواندی قالنو افرمائل اللہ تعالی علم اقل لکم آیا ولی نوویلی ما تاسو تا انی اعلم غیب السماواتی چی یقین انزو پویگم پا پتر چیزو نو دا اسمانو نواندی و دا زمکی باندی و اعلم ما تبدون و دا پویگم پا سبانی جی تاسو اخکارک وی ما کنتم تکتمون او پا سبانی جی تاسو پتوائی مفسرین لکلی دی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول ما تبدون نو مراد سشے دی وردین مراد آغا خبر دا چی ملائکو کڑی و اتجعل فیها ما یفسد فیها و یسفک الدماء اللہ تعالی پیغیبانی پویو و ما کنتم تکتمون کی وی وردین مراد چی دی آغا تکبر دا ابلیس و چی آغی پزلکی پٹ ساتلے و وردین مراد آغا دی مپسری نے ذکر کری دی آیات پہ تفسیر کی وہ دا آیاتنا دلیل لے پدے باندھے خطیب شربینی پر تفسیر سراج المنیر کی وضاحت کھڑے دے اغوی دے واقعہ نہ معلوم شولا چی انبیاء علیہ السلام غور دی دے اللہ تعالیٰ دا ملائکو نا اغا غور دی زکا علم افضل دے دا عبادتنا او انبیاء علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ علم ور کھڑے دے او ملائکو اغا دا اللہ تعالیٰ عبادت کی دا یو مسئلہ دا معصوم مخلوق دا دو قسم دی یو انبیاء علیہ السلام دی او دو ملائک دی بیا پا دی که کم غور دی دا یو اختلافی مسئلہ دا یو قول داری چی وی ملائک غور دی دویم قول داری چی انبیاء علیہ السلام غور دی او دا اصح او غور قول لے خطیب شربینی تفسیر سراج المنیر کم دا ذکر کری تاسو شرح العقائد و نور کتابونو کم بوضاحت ہوئے لئی زکا انبیاء علیہ السلام غور دی چی اغیتا اللہ تعالی قوت شہوانی ورکڑے دے بیام دا اللہ تعالی نا فرمانی نا کی او ملائکو تا خوا قوت شہوانی ورکڑے شوئے ندے تا دی مثال دا سی دے لکا یو تن دے پلارا باندی روان دے سترگیو تا اللہ تعالی ورکڑی دی بینا دے لدل کولیشی نظر برابر دے او دا زنانو تا ونو گوری دوی مغسڑے دے پلارا بانی ورکری گی زنان دی و اغلون دے دا غیستر کی کار نکیا نو دا ایو مچ ما زنانو تو نکتل بلا مچ ما تو نکتل نو سنگو تو گوری اگر نو ملائکو تا اللہ تعالی دا قوتون ندی ورکڑی دا خواہشاتو او انبیاء علیہ السلام تا اللہ تعالی پکی دا قوتون پیدا کری دی او بیام زند گناہ نبج کئی او دا آیاتون دلالت کئی پا فضیلت دا علم ماندے کتاسو پورا تفصیلات گو رئی نو ابن قیم رحمت اللہ علیہ پا مفتاح دار سعادہ کی پورا تفصیل ذکر کرے دے داغی وضاحت بیال دے کتل شئی قال او فرمائل اللہ تعالی علم قل لکم آیا ولی نویر ما تاستا انی اعلم غیب السماواتی چی یقین انزو کو یگم پا پٹو چیزنو دا اسمانو نواننے مپسرینو لکلی دی دا بیان و تفصیل دے ما لا تعلمون دا پارا مخیو تولیو کن انزو پو یگم او تاسو نو پو یگئی نو ما لا تعلمون تاسو نو پو یگئی او زو پو یگم پا پٹو چیزنو دا اسمانو نواننے و دا زمکی باننے و اعلم ما تبدون و ذپویگم پا آسمان جتا سو اخکارا کوئی و ما کنتم تکتمون او پا آسمان جتا سو پٹوئی تا سو کم سو پٹ کوئی و کارای کوئی اللہ تعالیٰ و توی دفاع غیبانی پویگم و اید قلنا للملائکت اسجدو لی آدم پسجدو الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الكافرین دا سلورم انعام اللہ تعالیٰ ذکر کئی ستاسو نکمی مسجود دا ملائکو گردولے ہو جنت تا میں داخل کرے ہو نو دا پلار او دا نکا سرخ کول احسان کول دا اولاد سرخی او رب تیرے ما قبل سردارے مخ کی نفی دا علم غیب و شورا دا ملائکو نا چی ملائک پا غیب بانے نا پوئی نو صلی اللہ تعالی جی کرکی نفی دا علم الغیب دا ابلیس نا او دغه سید آدم علیه السلام آدم علیه السلام هم په غیب باندې نه پوهېده نو ابلیس هم په غیب باندې نه پوهېږي و اذ قلنا للملائکه اسجدوا کله چې ویل مونږه ملائکه ته سجده وکړي له آدم آدم علیه السلام ته پس یدون ملائکه سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه للملائکه ته نو قران د ظاهر نه معلومیږي چې دین مراد ټول ملائکه دي آغا ارزوی دیو که آغا دا اسمان دیو که آر سدی عام دی بس ملائک د دې وضاحت مخ کې ذکر شو، یا د اولوکتن ماخوذ دي او یا د ملکن ماخوذ دي، او د دوانو وضاحت دا مخ کې بیان شو. الله تعالی ملائک ته ویل سجده وکي په طرف د آدم علیه السلام، اس جدو لی آدم. واقعا د سجود آدم په قران کریم کې په وو سورتونو کې راغلی ده، سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ الحجر، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ طہٰ او سورۃ سواد، وہ سورتونو کې دا واقعا استعمال شوی راغلی ده، او په هر ځای کې د جدا جدا مقصد د فارا ذکر شوی ده. په دې سورت کې مقصد د واقعات ذکر کول نه، انعامات ذکر کول دي. اس جدو لی آدم سجدہ پا لغت کے ولے کی گی انحنا تا، سر کتا کول، سر ٹٹول، دغسی سجدہ راضی پا لغت کی پمانا دا خضو سرا، پمانا دا عاجزی سرا، دغسی سجدہ راضی پمانا دا طاعت او دا انقیاد سرا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ او دغسی تفسیر سراج المنیر دغسی کرکڑی دی. پر اصطلاح و شریعت کی سجدہ ستوئی تندے کی خوضل پزمک باندے، پنیت و پاعقیدی دا عبادت باندے، بس دغی طولے کی سجدہ. پر دی مانا سر سجدہ دا خاص پر اللہ تعالیٰ پوری، تندے خوضل پنیت و پاعقیدہ دا عبادت و دا تعظیم باندے، چا تجتلا سرگ دے دا غی تعظیم و احترام بمقصودی، دا غی فبارکی با عقیدہ دا عظمت ساتی، بس دیتا ولی کی گی بیا سجدہ شرعی دادا اللہ تعالیٰ نا علاو بیا بل چاہتا نشی کولے. انواع دا سجدے علماء مفسرین لکلی دی دا سجدے در اقسام دی. یو سجدہ را پا سرخ کتا کولو سرا دا پارا دا تحییہ و دا اکرام، چھے دا احترام او دا اکرام پا خاطر باندے، دا تحیی پا خاطر باندے جو سڑک کتشی سر لگ راہ کتا کرا ٹٹ کی ہوتا. دوے مخفز مکبانی خودل پنیت دا اکرام پا وقت دا سلام کی، مخفز مکبانی کی دی دا دوانا پا مخینو امتون کی جائزو، پا پارس کی دا طریقہ مشہور ہوا، دا چا دا احترام دا پارا وقت کتا کی دل او یا بی سر پا از مکبانی خودا. خدا دوانا زمونگ پا امت کی زمونگ پا دین کی دا بالکل منسوخ دی، دا جواز نہ لری. خطیب شربینی پا تفسیر سراج المنیر کی ذکر کری دی، فلما جا الاسلام و بطل ذالک بسلام والکلام، و اکل چی اسلام راغی دا اللہ تعالی دین، نو بطل ذالک دا غباطل شل بسلام والکلام، اس پا سلام سرادا ختم شوید. اس پا دی امت کی دا جواز ندری جسوک پا وقت دا اکرام و دا تخیی کی پا وقت دا سلام کی سر راکت کی چاہتا ہو یا پزمکوانی کی دی، دا جواز ندری. دغسی تفسیر خازینم دغا ذکر کردی، فلما جال اسلام و بطال ذالک بی سلام والکلام، الفاظ کے اوپر اکی خلی کن دغا عبارتون ذکر کردی علماء. علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی ذکر کری دی، وَإِكَانَ سُجُودُ تَحِيَّتِ جَائِزًا فِي مَا مَزَا ثُمَّ نُسِخَا، وَإِ سجدہ دا تحیی و دا اکرام دا پا مخکنو امتون کی جائز و بیا منسوخ شورا. ذکوہ نبی علیہ السلام سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائی لیو، لَا يَنْبَغِي لِمَخْلُوقٍ اَيَّسْ جُدَ لِأَحَدٍ، دا چار پارا دا جائز نری چی او کس با مخلوق کی بل چاہتا سجدہ ہو کی، دا جائز نری. دو سے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی، وی قد کان هذا مشروعا پی الامم الماضیتی ولیکنہ نسخا فی ملتنا، دا پا مخینو امتون کی جائز وا دا احترام و دا اکرام و دا تحیی پا خاطر بانی چاہتا خیدہ کی دل، دا زمون پا امت کیم دا مانا دا بس دا بنکے. بارحال دا منحیانہو خدا خلیکن زمون پا امت کی پا جاہلانو پیرانو پا صوفیانو کی وسم دا عادت چھتا دے، خلق اگی طرح کتا کی ویڈیو گانو کیم کتر لیکن او بیار پنجاب پیران اگے تو خصم صحیح سجدے کئی اگر تحیہ نہ تھا بلکہ اگر تبھی خی صحیح سجدے کئی درم قسم سجدہ دا عبادت دا چ عقیدہ دا او ساتھی چ زما دا مسجود حقدار دا بندگی دے او دا واقدار دے ذمہ وار دا کارون دے پر یادرس دے غیب دان دے نو بدی عقیدہ با نچا تبیا رخ کدہ گیدل دا خو بیا شرک دے او کوپر دے دا بیا بی دینی دا او دا پر ٹول دینونو کی دا ناجائز وا نو پر دین کی واجنا بلکہ دا پر ٹول دینونو کی ناجائز وا علماء ذکر کردی دی وید سلام پا وقت کی چا تا راخ کدہ کیدل دا مکروہ تحریمی دی بل اتفاق بس دا یو حرام کار دے دا یو ناجائز کار دے وس دے کی مراد سشے دے وید قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم او کل چی ویل منگا سجدو کئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا اسجدوا لآدم آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا سجدو کئی مردین و مراد کم سجدہ دا اللہ تعالیٰ خویل چی تاسو آدم علیہ السلام تا سجدہ وکی کم سجدہ وطی مراد دیر دینا تاسو گو رہے ہیں مپسرین لکھلی دی پا دیکھئے دا مپسرین اڈیر اقوال دی ملا علی قائر رحمت اللہ علیہ پا مرقات کی ذکر کردی دی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ویکان سجودهم انحناء للخرور على زقنی وی دین مراد انحنات مراد درا ٹٹی دلت مراد دی پتریقی دا تحییو دا اکرام سارا او مخکینو امتون کی اغا جائزو کان سجودهم انحناء دا پتریقی دا احترام سارا انحناء ورا ٹٹی دلو راکتا کی دلو دویم قول امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے اغوی السیدت للعبادت دا سیدہ دا عبادت وا وکانت للہ تعالی و آدم علیہ السلام مثل القبلتی دا سجدی اللہ تکول خو آدم علیہ السلام دا سیو لکا منگا چی قبلی طرف تا محکو کعبی طرف تا منگا محکو نو آدم علیہ السلام دا دیو دا پار دا سیو درہم قول دا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دے اغام دا غوی مفردات القرآن کی ذکر شوی دیو انہا سجدت الانقیاد دغتی مراد یو بل مانا جی کرکڑی دا ابن العربی پا احکام القرآن کی یو بل مانا جی کرکڑی دا وی المراد وضع الید علی الناس یا کسلام العاجم وی مراد دینا لاسی خودل دی پتندی باندے دا احترام پا خاطر باندی لکا عجم خلق دا سکے سلوٹ دو کی کنو بی دا سی بس تندی لاسوی سے زرخت شیو تلگ دا دا احترام پا خاطر باندی یو بلا مانام جی کرکڑی دا مپسرینو وی امرو بی سجودی عند سجودی آدم علیہ السلام وہو الاقتداء بیہی یعنی کل چی آدم علیہ السلام سجدہ کئی نو تاسم دا آدم علیہ السلام سر سجدہ وکی کا اقتداء انا بالایمام تاسو سجدہ وکی آدم علیہ السلام تا یعنی دا آدم علیہ السلام سر یوزی سجدہ وکی کل چی آغا اللہ تعالیٰ تا سجدہ کئی اسجدو لی آدم دغه مختلف اقوال دا مپسرینو بیان کری دی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کری دی اغوی کان تحییتا و تسلیما لا عبادتا دا تحیہ و سلام و دا عبادت نو دغه مختلف معنی دغه ذکر کری دی مپسرینو وید قلنا للملائکت اسجدو کلچو ویل منگا ملائکو تا سجدہ وکی لی آدم آپ ترب دا آدم علیہ السلام ماندی پس جدون سیدہ وکلا غی طولو الا ابلیس مگر ابلیس ونقللا ابلیس سیدہ ونقللا ابا انکار اوکا وستکبر اوزان علوی وگانا وکان من الکافرین او دے دا کافرانونا الا ابلیس مفسرین ذکر کردی دی ابلیس تفسیر خازن لکلی دی ویدہ اسمی صفتی دی دا ابلاس نہ ماخوذ دے پمانا دا نا امیدی سر دا رحمت دا اللہ تعالیٰ نا او شیطان ہم نا امید دے دا اللہ تعالیٰ دا مہربانی نا دا ابلیس نم پا قرآن کریم کی یورس کرتا راغلے دے دا مسئلہ یو اختلافی مسئلہ دا چھے ابلیس دا دا ملائکو دا جنس ندے او کا دا جناتو دا جنس ندے دا رکمی دا جنس ندے پدے کے مختلف اقوال دا مفسرین ذکر کرے خو لیکن پدے کے اصح قول دارے چی دا دا ملائکو دا جنس ندے دا غوی دا جنس ندا ندے پاغی بانی او دو دری دلائل دازدہ کئے اول دلیل پاغی بانی دا دے سور کہب کے وراشی پندوسم نمبر آیات کی کان من الجنی پپسقا عن امر ربی کان من الجنی اللہ وی دا دا جناتو ندے سور کہب پندوسم آیات کے وراشی دویم دلیل سور اعراب کی وراشی چی دا جناتو قبیلے مشترے او سورہ کہب کے وراشی چدہ دی اولاد مشترے اگر سورہ اعراف و اجتماع آیات کی قبیل ہو را غلے دے او سورہ اعراف سورہ الکہب پندو سم آیات کی ذریہ ذکر شوی نو دا ملائکو کی نسل او پیدائش دانشت دے او دا دی نسل او پیدائش او قبیلہ اللہ تعالی ذکر کرے دا دیو جنہ دا دا قبی دا دا جنس دا ملائکو نن دے سلورم دلیل پا احادیث مبارکو کی راغلی دی صحیح حدیث تے امام مسلم رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے ملائک اللہ تعالی دا نور نہ پیدا کرے دی او جن دا نار نہ پیدا شوے دے نو دوانو کی فرق دے کنو انسانان دا خٹی نہ پیدا دی نو ملائک دا نور نہ پیدا دی او جنات دا دا نار نہ پیدا دی دا اور نہ او انسانان دا خٹی نہ پیدا دی امام مسلم دا روایت ذکر کرے دے پنزم دلیل دا دے چی سورہ تحریم شپگم نمبر آیات کے برائشی ملائک عصیان نہ کی لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون ملائک دا اللہ تعالی عصیان نہ کی او ابلیس آغا ابلیس او داغی ذریہ آغا خدا اللہ تعالی نہ فرمان آغا دا اللہ تعالی نہ فرمانی کی شپگم دلیل دا دے چی پا حادیث مبارکو کی ذکر شوی دے جنات و خوراک سکاک دغسی پا جماع کی شرکت کول وغیرہ وغیرہ او ملائک دا اعمال نکی دا دیو جنا دا دا جنس دا ملائکو ندے دا دیو جنا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول نقل کردے پا دوری منصور کی اغوی قاتل اللہ اقواما یزعمون ان ابلیس کان من ملائکت اللہ و اللہ تعالی دی خلق تباکی چی خلق دا خبر کی چی ابلیس دا دا ملائکو دا جنس ندے و یقول اللہ تعالی کان من الجن و اللہ تعالی چی دا جناتو نو و اللہ دی اغا خلق تباکی چی اغا دا وی چی دا ابلیس دا دا دا دا ملائکو دا جنس نرے وی غدی اللہ تعالی تباکی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ دا غدی کر کری و ایز قلنا للملائکہ تسجدو کلچی ویل منگا ملائکو دا سیدو کئی آدم علیہ السلام تا نسیدو کلاغی الا ابلیس مگر ابلیس ونکللا ابا انکاری ہوکا وستک براوزان لویو گانا وکان من الکافرین او او دے دا کافرانونا پا دی صورت کی دا ابلیس سلور گناہونا ذکر شوید دی طریقہ بانی ہوا ہے ٹول قرآن کی کم الفاظ ذکر شوی دی بس داغی وضاحت بتاست ہوشی یو سو خبری ولی کئی یو سو جرمون ولی کئی دا ابلیس اول ترک السجدہ اگر دا اللہ نمالومی اللہ خدا مخینا نفی کئی کنا نو اللہ دا اللہ نمالوم شولا چی ترک السجدہ دا سجدہ ندا کری دویم ابا بیائی انکارم کرے دیں درم استکبار وستکبر او سلورم وکان من الکافرین کپر کول پنزم سورہ اعراف کی براشی لم یکم من الساجدین یعنی مخالفت کول دا جماعت دا ساجدینونا ندائی پنزم و گناہ شولا پنزم جرمی شو سورہ اعراف یول اسم آیت کی براشی شپگم ادارے چی شپگم جرم تفصیل دا استکبار قیاس پیش کول پا مقابلہ دا نس کی دا بسورۃ الاعراف کے راشی دولسم آیت خلقتنی من نار و خلقتہ من طین قیاس پیش کا پا مقابلہ دا نس کی دیو جنہ تسویل لکتابوں نے کی کرنا اول من قاس ابلیس اول قیاس چې کړی دی په مقابله د نس کې نو هغه ابلیس کړی دی د قرآن د نس په مقابله کې الله ته ویلی سیده او کده ونقل خپل قیاس یې پیش کړ. اوم جرم یې ذکر شوی دی په سورې حجر کې، انکار کول د ملګرتیا د ساجدینو نه، دغه اوم جرم دی. اتم جرم براشی په سورې حجر درې دیرشم نمبر آیات کې، درې دیرشم کې توهین او تذلیل یې کړی دی د آدم علیه السلام. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون، وزغ انسان تسجدن کوم چې غطا پیدا کړی دی خټینه، کلنګار کوم کی خټینه زړه خټه، نو دای اتم جرم شو. او بل جرم یې ذکر شوی دی، فسق یې کړی دی. سورہ کہف کے براشی پنځوسم آیات کی، ففسق عن امر ربه، نو دا گناہونو دا جرمونو چې ابلیس وکړل، قرآن کې دا ټول تفصیل ذکر شوی دی. ابا انکار یې وکړ، واستکبر او ځان یې لوی وګڼه، وکانه من الکافرین. ابا واستکبر، استکبار یې کړی دی. کبر دا گناہ کبیره ده، تکبر څه ته ویلای کی؟ ځان د حق نه لوی ګڼل، خلق چې ریس سپک سپور ګڼل، د ځان نه ذلیل او کم ګڼل خلق، او حق نه منل، بس دغې ته ویلای کی تکبر. دیو جنه حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، درې کسان داسې ری قیامت کې به سره الله تعالی خبرې مونږ کی، الله بے پاکم نکی، الله تعالی بوتا نظر در رحمت مون کی، ولهم عذاب علیم، او درناک عذاب بوتا الله تعالی ورکی. یو پاکی کی زناکار دے، عمر ډیر دے، او سپنگرے دے، بڑا دے، او بیام بدکاری کئے. او یو پکرے بادشاہ دے، مسئول دے، او آغا بیام دروغ ہویا. او درم غریب دے، او بیا تکبر ہم کیا. دا درې قسم دا سری الله تعالی به تعالی رحمت په نظر باندې ګوري، الله به ګناہوں نم نه پاکه ی، الله تعالی به سره خبر ایم نه کوي. صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړي. نو ابا واستکبر او کان من الکافرین، تکبر یو کو او استکبار یو کو ځان لوی وګڼه. حدیث کے راغلی دی، تکبر سے تو ویلے کیگی بطر الحق و غمت الناس، خلق سپک گنل او حق نہ منل، بس دغی تو ویلے کیگی تکبر. وکان من الکافرین، یو قول دم پسرین دا دے چی دا کان فمانا دا کان دا انتقال دا فار دے فمانا دا سوار سر، تفسیر ماوردی دا غمانا کری دا، دغا سی تفسیر سراج المنیرم دا غمانا کری دا، تفسیر سراج المنیر. وکان من الکافرین وصار من الکافرین، او شو دے دا کافرانو نا، بس دا کافران نو گرزی دا، لکہ دا اللہ تعالی دا حکم مقابلے وکلل. مپسرین لکھلی دی وی دا آیات دلیل دا بیا پا دی خبر باندی، چاچی دا اللہ تعالی دا امر نا انکارو کا او یای دا غی نا استکبارو کا، نا اگا کافر دے اگا مرتد دے، یای تی انکار وکړه او یای تی استکبار وکړه، په دې باندې دا مرتد کیږي. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کې ډېرې بهترین خبرې کړې دي، هغه دې کې وګورئ. هغه وایي، یو فرض عمل پرې خودل په شریعت مطهره کې دا فسق دی، دا ګناه ده، حقوق پردا نه دی. یو فرض عمل پرې خودل نه کول دا فسق دی او ګناه کبیره ده. خود ابلیس د کوپر اصلی وجه هغه د حکم ربانی معارضه کول دی، د هغې مقابله کول دی، د دې وجه نه هغه کافر شوی دی. یو خدا چې یو پردي حکم نه کول دی، نه کول یې ګناه ده، خو لیکن د الله تعالی د یو حکم ربانی معارضه او مقابله کول، نو دا بیا کوپر دی، دا بلا شبه بیا کوپر دی. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی داغی وضاحت ذکر کھڑے دی. نو یو قول دار چې دا سوار دا کان فمانه د سوار سره د انتقال لپاره دی، نو دا آیات بیا دلیل لے پری بانی چا انکار وکد اللہ تعالی دا امرنا او یا تی استکبار وک معارضہ مقابلہ ویلا وکلا نو دا بیا کو پر دے نو تاس پدی بانی پویش ولی دا اللہ تعالی دا قانون پا مقابلہ کی بل قانون جوڑول یا دا غین انکار کول وستا بیا کو پر شو دویم قول دا مپسرینو دارے چی دا کان پا خپل مانا سر دے او بیا دا کان راضی دا ماضی دا فارا نو کلو سر استمرار وی او کلو سر استمرار نہیں پس صفت دا اللہ تعالیٰ کی چراشی دا دوام او دا استمرار دا فارا دے بیا نو کان چی پا خپل مانا سر شی نو بیا مپسرینو مانا کری دا تفسیر سراج المنیر مانا کری دا کان من الکافرین او دے دا کافرانو نا پا علم دا اللہ تعالیٰ کی دا اللہ پا علم کی دار مخ کی نوا چی دا با کافر کی گی دار مخ کی نا دا اللہ تعالیٰ پا علم کی وچی دا کافر دے کان من الکافرین پی علم اللہ تعالی او دا دا کافرانو نا پا علم دا اللہ تعالیٰ کی درس عبرت تفسیر درس قرآن یو مضمون لکر دے اغوی درس عبرت یو سو خبری ذکر کری دی دیر پیدا منی خبری دی اول خبر تکبر و ادا عظیم گناہ دا گناہ کبیر دا دیم خبر وی مسلمانان لپکار دی چی دا اللہ تعالیٰ پا مرضی بند راضی شی شیطان دا اللہ تعالیٰ پا مرضی بند راضی نشو نتیجہ خراب شو دا اللہ پا مرضی بند راضی کی دل پکار دی اللہ سیر تسوی نو بس اگر کوا درم وی انسان دی پخپل علم و پخپل عمل بانی پخپل عبادت بانی نم غرور کی دکا اعتبار خاتمی لردے انما الاعمال بالخواتیم حدیث کی مدغر اغلی دی دا شیطان دا زرون و کالو عبادت چرے آغاسی لار بس اگر تباہ و برباد شو دکا دا اللہ تعالی دا حکم معارضہ و مقابلہ اکللہ نی پخپل علم پخپل عمل بانی پخپل عبادت بانی مغرور کی دل نی پکار او سلورم خبر وی دا اللہ تعالی دا احکام ناصر غلوانا نی پکار او دغسی دا اللہ تعالی دا احکامات او دا اللہ تبارک یا دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو پشان کی گستاخی نی پکار دکا دا لوی عظیم جرم دے کہ ابلیس دا غسی دا آدم علیہ السلام گستاخی وکلا دا پنځمه خبره وای دا چې مؤمنان مسلمانان له پکار دي چې د الله تعالی د حکم په منلو کې تادی وکړي جلتی وکړي په دې کې سستی نه کوي سورۃ الانفال کې ورشي ان الله یحول بین المرء وقلبه دغه آیات د قران په مشکلاتو کې ده چې دې آیات معنا مطلب څه ده خو په سرین لیکل دي آسان مطلب دا غیدا دې دین مخ کې الله تعالی وای یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اللہ تعالی مخکی دا ذکر کرے دا اللہ او دا اللہ تعالی دا پیغمبر حکم دا ته متوجی شو بس اغه ومنه کو دین منه اللہ تعالی دا نه همت اخلی بیا دا اللہ تعالی توفیق نه درکې ان اللہ یحول بین المرء وقلبی توفیق دین اللہ تعالی اخلی بیا به ته کوشش کې او دا تاسو په ځان باندې امتحانو کوي دا تجربه وکړي سحر ټیم دی بس ڈارک را پاسے دلی ہمت دیو کو ڈارک پاسے دلی تہجد دوم کی ٹول عورت بدن برابری خدا باد خلق کی بس را پاس سر کے گڑی گن پہ زور بانے وہ گڑی گڑی تو گوری لگ بیا گوری جدا ہو ڈیر ٹیم پاتی دے بس تہجد کھلا ڈالا بیا چی اذان اور مرے سے خا جمی تو خوسم ڈیر ٹیم پاتی دے نو بس بیا تیا جم ہم لاڑا شی بیا وہ ازا اشراق تو ہوئی وقت رہے کن بیا چی پاسی پاسی لگی اشراق سر بھائی جائے وہ کمن مستغسی کله چې همت و نه کو د الله په احکاماتو په منلو کې دي دسی ویل چې نن یې منم سبا به منم نن بشي او سبا بشي بیا الله تعالی توفیق چر نور کوي حدیث کې راغلی دي د چانه د قرضه وکړه او نیت د ورکولو دی وو الله تعالی بر سر امدادو کی او د دې طریقه به الله تعالی سره جوړی خو چانه د قرضه وکړه او دسی دی ویل چې زه په سټ کې مې واه او سره افسي ګرځي الله تعالی بیا توفیق نه درکوي خلک اکثر وایي کنه بیا پسې ځا بس ځا کلونه بیا ځان پسې وکړو نن بشي سبا بشي درب کو پیدا بشي او ته خو زموږ وروري نن بشي او سبا بشي درب کو پیدا بشي او ته خو زموږ وروري د یو سړی په بل سړی باندې قرضه ډیر وخت شوی بیا پسې لاړ هغه ته چې ګور دا دومره ته پاتې شوله او دا نور باقي راغی درته معاف شوله بس دغې نه زه تېر یم خو دا نور صحیح ده نېټه یې بیا کې خودل نیٹے چکی خودلا بیا پسی او تور دی بعد لا او تو بیا ونشت بیا او تو 500 روپے تو نوری ماپ للی وے تا نوری میرا کو دغم پے دا خو پدریم دل پسی بیا لال نیٹے لا سر بیا نوی اسرے جو رسخت اید ډیر خطا رسخت شو کنه چله ک دومره می تپریم خودلی وے سړی او درې گتا وے خپکی گما وے اشتب مللا دې ختم کی لګدا مخکینه چې ختم کړي وے الله و دا نورم د قصې ختم کی لکه جو شپه ګونی ټیم له نورې درکللی نو په خپل ور دینه تیر شوی خپکی گما دا اشتب نورې بم د قصې ختم شي نو دغه تفسیر کې لیکلی دی وای د الله د حکم په منلو کې جلتی پکار ده تادی پکار ده د الله حکم د ته متوجه شو پورنه وکړه کو دې نکلله بیا د لورست الله تعالی توفیق نه درکې او بل لیکلی دی وای انسان باندې کوم نعمت د الله تعالی وشي کاغه ظاهری دی او کاغه باطینی دی نو دا د الله تعالی د طرف نه عطیه ګڼل پکار دی دا د الله تعالی د طرف نه مهربانی ګڼل پکار دی او چې مهربانی دی او ګڼله نو د هغې شکریه ادا کول پکار دی مؤمن مسلمان له پکار دی الله دبانې اره مهرباني چې وکړله وای الله دا احسان دبانې تا کړی دی الله ته رجوع وکړه او بیا د الله تعالی د نعمت شکریه ادا کړه. تفسیر درس قرآن د شپږ خبرې ذکر کړي دي ډېرې بهترینې خبرې کړلې. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا وكره چې ویل مونږه ملائکو ته سجده وکړئ لآدم په طرف د آدم علیه السلام باندې آدم علیه السلام ته په سجدونو هغې سجده وکړله الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړله او هغه انکار یې وکړه او استکبر او ځان یې لوی وګڼه او کان من الکافرین او شو دی د کافرانو نه وګرځېد دا د کافرانو نه یا وکان من الکافرین او او دے دا مخکنا پا علم دا اللہ تعالیٰ کی دا کافرانونا دا اللہ پا علم کیوا چی دا کافرانونا دے. وقلنا یا آدم اسکن انتا و زوجک الجنتا و کلا منها وقلنا او ویل منگا یا آدم و اے آدم علیہ السلام اسکن اسیگا انتا تا و زوجک و بیستا الجنتا بجنت کی. وقلنا او ویل منگا مخ کی قلنا و قالا دا دی وضاحت پہلے شو اللہ تعالیٰ تے نسبت شو دی آیات کے اللہ تعالیٰ دعا اوامر او یون نہی ذکر کری دا ٹول انعامات دی او دا اعزازات دی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اول امر اسکن دا دا سکنان ماخوذ دی پا مانا دا اسیدل سرا دا دا سکون نہ ماخوذ نہ دے چاغا مقابل حرکت دے. او کل چی ویل منگا اے آدم علیہ السلام اسکن اسیگا انتا تا اسکن اسیگا سکنان ماخوز دے انتا تا و زوجک و بیبستا الجنتا فجنت کی زوجک بیبستا دا آیات دلیل لے چی دا آدم علیہ السلام بیبیوا اللہ تعالیٰ والا پیدا کریوا پس صحیح احادیث و مبارکو کرا غلی دی چی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام لبیبی دا چپی پختی نا پیدا کریوا او نوم داغی حواو دیو جن حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زنانو سرڑی را گزارا کوئی تو زنانو پا بارکی اللہ ہم سپارش کردے دے و نبی علیہ السلام ہم سپارش کردے دیو سرڑی را خز زندگی تیر ہوئی وعاشروہن بالمعروف دا خدا اللہ سپارش دے کر حدیث کی راغلی دی تاثر زنانو سر گزارا کوئی لا تضربو اما اللہ دا اللہ تعالی وین زمو ہے دا خستاس سر دی ستا خدمت کی نو نبی علیہ السلام وی چې زنانه سره گزارا کوي زکه دا زنانه د چپی پختۍ نه پیدا شوې ده او پختۍ چې لري هغه کګی نو قسمې ماته بشي او که نه یې سمې نو کګه به وي او زندگی سره تیروا. صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی او بل حدیث کې راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي که دا زنانه یو خوی بوی دی بدی شي نو دا بد مګڼه پبل بتی بیا خوشحاله شي پبل صفت او پبل خوی باندې بتی بیا راضی شي زسی مکوا اوس کو نو سیگا انت تا و زوج کو وی بیستا الجنتا بجنت کی الجنتا ادي جنت نو مراد څه شه دي بهترین قول پدې کې دار غوړه قول دار او دا مشهور قول لې چې مراد دینه جنت دار او ثواب تی مراد ده. نو دی کې اختلاف د جدا پزمک کې او که پاسمان کې او خو غوره خبره ته استعمال کې دین او مراد هغه جنت دار او ثواب ته مراد دی پاسمانونو کې وغه ورسره د قران د آیاتونو نوم دا معلومیږي. او که تاسو وایئ چې مونږه پوره تفصیل وایو کتاب د تویم بسغی تون خلای ځان له ګوري بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای سوک چې وای چې دا جنت او دا باغ پزمکه کیو وای دا د معتزله او د قدریه مذهب دی. تفسیر مدارک دا ذکر کړی دی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د دې خو وضاحت کړی دی، او کړه دین بیا خد خد لایل او خد تفصیل ګوره. نو کتاب حادی الارواح الى جنت الافراح اغی کی پورا وضاحت ذکر شوی دی، هغه بیا کتلی شي. اسے گا انتا تا وزوج کو بی بی سال جنتا پا جانت کی کو کلا منہا او خوراک کوئی دوانا دا دغینا رغدن بی سیارا حیث شیطما کم دے کی جی خوخشی ساسو کم دے کی جی ساسو خوخشی دے دے کی او سوال او دغین جواب سوال دے دے کی دا رازی خوراک تا انسان دا سکونت نو مخ کی محتاج دے نو اس کن دل دکی با کلابا نیولی مخ کی شوئے دے. جواب دارے چی صرف خوراک تا خو مخ کی احتیاج دے خو لیکن خوراک پا وصف در غدن سرا او دغسی پا وصف دا تعمیم دا مشیت سرا دا تقاضا کی مخ کی دا آرامگان او مخ کی دا سکونت نا. دویم سوال چې دا ډیر زیات مهم سوال دی، اس کن کی خطاب وہ صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھا وزوجک فاغبن عطب شوی او پکولا کی خطاب دے دوانو تا پس غیر تسنی سرا دا ولی تدی حکمت سرے دی پیدا سرا پدی کی نقطہ سرا خبر بانی پوی نشولے. اس کن کی خطاب وہ آدم علیہ السلام تھا وزوجک فاغبن عطب شوی دے جدا ذکر شوی او کلا کی پسیغید تسنیی سر ادوانو تا خطاب شوئے دا ولی مپسرینو داغی جواب ذکر کرده دے وی زنانا پسکنا کی دا خاون تابی دا او هر چی خوراک دے نو آغا خو ناری نئی که زنانای مستقل هر یو سوک احتیاج لری خوراک خوار سر زن لکی کن که خضا و که لسل و که سل دلی خضم شو لکو خوراک خواغ زن لکی تی زن لکی او پسکونت کی زنانا دا دا خاون محتاج دا بغیر د خاوند اجازت نه زنانا ځان لبر ځای کې نشي اوسېدلې. نر دیو جنا دغه ذکر شوی دی کلا کې دواړو ته خطاب دی او اس کن کې صرف آدم علیه السلام ته ویلې شوی. د دې آیات نه یو مسله دا معلومیږي په خاوند باندې د زنانا د پاره د رهایش انتظام دا لازم دی، خاوند باندې دا لازم دی چې زنانا د پاره به د اوسېدو ځای دا برابرې در خاون جمواری ده دا پاغبان واجب دی. دویمه مسر او د اوسیدو په ځای کې باچې کم ضروریات دي نو هغه بوله پوره کوي، ضروریات سهولیات نه بلکې ضروریات. نن سبا خو وزارت داخله ده سهولیات هم ډېر کوشش کوي خو ضروریات لازم دي او سهولیات چیرې دغه بیا د خاون د مالدارۍ او د غریبۍ په مقدار باندې بیا دي چې څومره وسو بس هغې په مقدار باندې خرچه کوي، قرآن نم دغه معلومی. دویمه خبره سکونت کې به ښځه د خاون تابع په کوم ځای کې چې خاون اوسیږي نو ښځه ورسره هلته کې اوسیږي، دانه چې بس ملک ده هغه وایي چې نه دې ځای کې نه اوسیږم او دې ځای کې نه نه خاون چې چېرته اوسېده ښځه ورسره هم هغه ځای کې اوسیږي. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کړی دی او که وضاحت ګورئ نو بیا الموسوۃ الفقہیہ هغې د دې مسلې پوره وضاحت او پوره تفصیل دا ذکر کړی دی. کله چې ویل مونږ آدم علیه السلام اوسیږه انت تا وزوجک و بی بی سال جنتا په جنت کې او کلا او خوراک کوئ دواړه منها د هغې نه رغدن بی سیارا حیث شیطما کم ځای کې چې خوښه چې ستاسو ولا تقربا هذه شجرته او منږ دې کېږئ دغه ونې ته قصدن فتکونا من الظالمین نو کتاسو نږدې شوئ دغه ونې ته قصدن نو شی به تاسو د ګناهګارو نه تاسو به بیا ګناهګار شئ. حیث شئتما پدی کی وسعت د مکان ته اشاره ده. تفسیر خازن لنډه خبره کړې ده ډېره بهترینه. وایي د دین مراد څه شی دی؟ مراد د دینه کیف عین او متا دی، بس څنګم چې خوښه شي کم ځای کې خوښه شي او کلم خوښه شي خبره خلاصه ده. تفسیر خازن دغه لیکلی دی کم ځای کې خوښه شي کلم خوښه شي او څنګم خوښه شي نو خوراک کوي ولا تقربا هذه الشجره او منی دیکھی گئی دغه ونی ته دی دیکھی او سوال دی او داغی جواب سوال دا دی چی مقصود خو په منه کی منه و د خوراک د شجرې نه، او دلته کې لا تقربا هذه الشجره ویل شوی، مقصود پدې من کولو کې مقصود څه دی؟ خوراک کول نه منه شوی ده. او دلته کې خو نهی د قربان راغلی د شجرې نه، نو اصل مقصد خو نهی و د عقل د شجرې نه، یعنی خوراک تی مکوئ. او دلته کې لا تقربا هذه الشجره ویل شوی ده. دا ولی نو تاسو د هغې جواب ذکر کوي، وی جواب داری چې مقصود په دې کې کله چې په نهی کې مبالغه مقصود وي، نو دغسې الفاظ او کلمات بیا ذکر کی. تاسو د فقه په کتابونو کې ویلي دي، لیل وسائل حکم المقاصد، د وسیلو دپاره حکم د مقاصد وي. حدیث کې ردی ذکر راغلی دی، تایید شته دی، حدیث بخاری دے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کرے دے حدیث، من یرعا حول الحما یوشکو ان یقع فی، سوک چی دا انگن نچاپیرا واگڑی بزی سرائی ندا پرے کے واقع کی. اکثر خلقو انگن کڑی کنا دا غطا دے فصل تے انگن کڑی دیر پارا چی گڑی بزی آگی تراوانا اوڑی، خسوک چی دا آگی خواہ تا گڑی بزی سرائی نو اکثر تی بیا وارا اوڑی ہوما. لنڈ خبر دادا، معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی، وہ دینا سد الذرائع مسئلہ ثابت شلا، سد الذرائع مسئلہ، سد الذرائع بانی جان پوئے کئی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پر ڈیر بہترین و الفاظ سرا اگا خبر ذکر کری دا، وہ بعضی اشیاء پہ اعتبار دا ذات سرا ناجائز او حرام نہیں، بعضی اشیاء پہ اعتبار دا ذات سرا ناجائز او حرام نہیں، خود آغا چیز پا استعمال اولو او داغی پا اختیار اولو سر انسان پا حرامو کے واقع کی گی، نو آغا کم وسیلی چی دا آغا کم ذریعہ آغم حرامی گی، ذکا آغا مقصود شے حرامو او دغا و تذریعہ وسیلہ دا، نو دغا کارم مکوا. دا دیو جن اللہ تقرب الزنا، قرآن کریم کے اللہ تعالی ذکر کری زنا تا نزدیکی گئی اما، نو لا تقربو آل تکی ملے شوی دے، نو مقصود خو نہی دا زنا کولونا، او البته کہ اللہ تعالیٰ نہیں کری دا قربان نا، نو پدی کی مشارہ دا چی اغا اسباب میں اختیار ہوئی چی اغا سبب جوڑی گرفتار دا زنا کولو، لکا مثلا زنانو سر گپ شپ لگول، یا زنانو تا نظر کول، دا پردو زنانو سر لاس ملاوہل، بس دا پا ربطہ بانی دا غی حرامو کی بیا انسان واقع کئی. نو دی دے کم دا سد الذرائع مسئلہ چرے دا غا ثابت شولا، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی ذکر کری دی. او که خط تفسیر گوری دا سد و ذرائع مسئلہ، نو الموصوط الفقهی او گوری پاغی کی دغا پورا ذکر شوید، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةَ وَمَنِزْدِي كِي گئی دغا ونی تا قصدن پتکونا من الظالمین، کنیزدیش ولی قصدن نشی بتاسو دو گنانگارونا. الشجرہ دا دی ونی نمرات کم ونی دا، نو بس مپسرینو بدی کی اقوال ذکر کری تقریبا شپگ اقوال، زبر تا آخری خبرو کم مسئلہ بخلا سکو. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کھڑے دی تفسیر تبری کیا غوی زمونگا علم نشترے چی مراد درے نکم خاصون دا، تجین کم بوٹے مراد دے، کم خاصون تی مراد دا، ذکر نئی پا قرآن کی سو زاہت شتا دے، نئی پا احادیث و صحیحو کی سزی کرشتا دے، دا غیر تعین پا کی ندے راغلے. او بیا داوی کوئی داد داسی او مسئلہ دا، کب دیبانی انسان عالم شنو اوم تا پیدا نور کئی، او کئی انسان پا دیبانی جاہل شنو نقصان تا نور کئی، نسو ضرورت دے چھو اس پا دیکی مشغولی بھی، دا پلانی دا غنم دے دا وربشوی دا انگورو دا چشیو، نو خبس نا اللہ دا غیزی کر کردے دے، نی دا اللہ پیغمبر کردے دے، کپا غیبانی زمونگ علم راشی نو پیدا را تا نرا کئی، کپا غیبانی جاہلان شنو نقصان نا تا نرا کئی، بس اللہ تا یو ونو خودلا اللہ پا غیبانی پوئے دے، وی دے ونی تا ونو نزدے کیے گے. امام قرطبی تفسیر خازن علامہ بیضاوی رحمت اللہ علی دا غٹول دا ذکر کردے دے، نبی علیہ حدیث کے راغلی دی صحیح حدیث تے، امام بخاری رحمت اللہ علی غروایت ذکر کردے دے، نبی علیہ السلام دا قیل او قال او دا کسرت سوال لمن کردے دے، بس دیر چون چرا پا بازی خبرو کی مکوا، بس ہیچ ضرورت نشتا دے. نبی علیہ السلام تا یو کسرا گئی کن وید اللہ تعالیٰ پیغمبر زما آئی نبی وید ما پلار چرتا دے، قرآن کے اللہ تعالیٰ وی لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم، د باز خبر ته پوس مکه وی کراغي جواب د تخکاره شینو بیا فقای باندې خپه شي نبی رسول سلام تراغه وی نو ما پلار چر ترې نبی رسول سلام ته جهنم کړي کنه نو ساقو جهنمی دی وری ته پوس کړي د شي مسلو عمر رضی الله تعالی عنه پلار باندې روان دی یو تشکیل دره مجاهدینو الله رکی او ته یو حوض راغه صحابه کرام ته کی شوی دی ملګری ته کی شوی دی داود سونو ضرورت دی ال دګی شپن کړي صحابه کرام بل دا غین خپل ضرورت پوره کاو یو کس پغی ته د پوسو ک دا یو شپن کینا و ایش پن کیا حل ترد او حوض ک سیوا حوض ک سیوا و دې ته سدرینده مرینده راضی کنه راضی عمر رضی اللہ تو خلا دے بند کنو سو لکھے چو سو تو چی آو دا چل کی گدا چل کی بیا و تساز لو چی وہ زمون ضرورت دے بوتا کو تیر شر باز خبر تو پوس مکو پا باز وقت کی ضرورت نہیں دی ولا تقرب هذه الشجره دا دی ونی مراد کما ونتی مراد دا نو بس دغی تفصیل تو ضرورت نشترے بس بس اللہ تعالی و تو ونا و خودلا دے دے کہ تاس تمایو عبارت ہوا ہے اگو سر خاما خلا زمولی کی دیزن سر علامہ آل سر رحمۃ اللہ علیہ اگر عبارت دیگر کھڑے دی ولا تقربا او منی دیکھے گئے دوانا عمدن و قصدن هذه الشجره تغونی تا فتكونا من الظالمین کتا سن از دیش ولی قصدن نتاس بشی د ظالمانو نہ تاس بر ظالمان نشی تاس بر گنہگار شی کتا سو قصدن ورغل نتاس بر ظالمانو نشی بیا ولیکن قرآن کریم تاسو وګورئ په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې فنسیا ولم نجد له عظما آدم علیه الصلاۃ والسلام هغه ونی ته نږدې شوی دی خو لیکن قصدن نه دی نو بس ګناهګار نه شو کنه فنسیا ولم نجد له عظما او دلته کې وایي چې ولا تقربا من نږدې کېږي قصدن و عمدن نه دی نږدې شوی بس اوس که څوک دا وایي چې فلانی پیغمبر ګناه وکړلو آدم علیه السلام دا چل کړی دا پی پوئی گینا او دا ظلم نمرات دیدے کہ سرے دا زان سرا با نقصان وکی دیکھ میں او دا درے حوالی ہو لکی فتکونا من الظالمین گنی شی بتاسو کن شی بتاسو دا گنانگارونا دا نقصان کا ان کی نوشی خفل عزت و احترام با کم کی دا مانا دا تبصیر الرحمن لکلی دی فتکونا من الظالمین بتفویت الکرامت عزت و احترام بم کمشی عزت و احترام بم کمشی بس دسی مکہ وی کنا دا دی دفتر نبن لری شئی بس تو دی عزت و احترام نو بیا لری شئی لگ کم بشی دا احترام تفسیر مدارک مانا کری دا پتکونا من الظالمین زوار رین انفسهم خپل زان تا نقصان ور کئی دا مانم دا چی بس گنانگار شولے دغسی دا قرآن نمالومی گی القرآن یفسر بعضه بعضا سورہ کہف کے راضی کلا ظلم راضی فمانا د نقصان سرا ندید کی مانا در ناقصین لانفسهم تاسو بد خپل ځان مرتبہ او هغه کما خوندونه لذتونه چې هغه به کم کوي سورہ کہف درې دیرشم نمبر آیت وګورئ ولم تظلم منه شیئا نو ال دکی ظلم فمانا د نقصان سرا دی مې وی کما ول دغه باغونو اشرف علی تانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وہی ظلم پدری قسم دے یو ظلم دے پا حق دا اللہ تعالیٰ کی لکہ شرک و کفر دویم ظلم دے دا نور و انسانان پا حق کی سوک و حل دا چانا زمکا خستل وغیرہ او دریم ظلم دے دا خپل ځان پا حق کی نو دیزے کی وہی دا ظلم مراد دے ځان پر خبر ون کوئی کہ وہی یو ظلم دے دا اللہ تعالیٰ پا حق کی لکہ کفر و شرک دویم ظلم دے دا نور و انسانان پا حق کی نچا پل پٹے خستل سوک وحل ظلم جاتے بھی کول او درم ظلم دے دخپل زان پا حق کی دخپل زان حق کا مول دی دے کوئی دا مانا مراد دا تفسیر درس قرآن دا ذکر کری دی پدکونا من الظالمین شیب تاسو دخپل حصے کا مون کنا خپل عزت و احترام بختم کئی کم بے کئی فاز اللہم الشیطان عنها نو اوخ یول دا غدوان در شیطان عنها دا غجنتنا دی آیات کی سلور جملے دی پاول جملہ کی سبب دا عقل دا شجری ذکر کی گی اول دا شو فاز اللہم الشیطان عنہ سبب دا عقل دا شجری سو دا شیطان وسوسا او دویم پاغبن اثر مرتبہ فا اخرجہما مما کان فی نوی اصل اگر دوان لرا دا غزین چی دیو پاغی کی دا دویم جملہ شو اثر مرتبہ پاغبن درم امر د احباط وقلنا اول مونگا احبتو کل شی بعضکم بعض استاسنا لبعض اند بعض نور دو پر عدون دشمنان بی دا درم شولا او سلورما طریقہ دو اسیدو پزمک کی ولکم فی الارض مستقرون استاز دو پارا پزمک کی زید اسیدو دو متاعون الاخین او پیدی دی تری وقت پوری زلت فضا سرا ولکی گی خویدلو تا بی اختیارا خلاف دا حکم نا خلاف دا معمور بھی نا بغیر دا قص کول دا خلاف نا دے دا کی ذکر شوی دے فازر لهم الشیطان زلت فضا سرا ولکی گی ستا دا معمور بھی نا خلاف کول بغیر دا قصد خلاف کول نا قصد خلاف کول دی نہیں خو خلاف وشی دنا ولم نجد له عزم اغو سرایات ساتی او دا دیر پار مثال ذکر کرده دی لکا یو سرے روان دے پخٹو کی اپائی کی او خوئی گی نو او خوئی دا بس اغا پی گنانگار نرے پدی او گناہ ستا ولے کی گی گناہ پا اصطلاح دا شریعت کے ولے کی گی خلاف کول دا مامور بھی نا دا حکم شرعینا خلاف کول پا قصد او پا ارادے سرا دا ارادہ دی کڑی چیزر دی حکم خلاف کوما تغیط ولے کی گی او شیطان او تقسمونه کړیو وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین او د آدم علی السلام یقین تر دغه وخت پورې شي څوک به د الله تعالی په الله تعالی باندې به څوک په دروغ باندې قسم نه کوي ولم نجد له عزما دې دې کې یو مهم سوال دی او داغه جواب دې دې کې سوال دا راځي چې ابلیس خو الله تعالی د جنت نه راوستلی سوره اعراب کې وراشي وګورئ دا غینه معلومیږي دیر لسم آیات کی براشی فخرج انکا من الصاغرین کل چی سجدہ ونکل آغا اللہ تعالی بس دری کے وزتا ناغی خرخصت کر آدم علیہ السلام پا جنت کی پاتی دے ناغی خرخصت شوے دیر جنتنا ابلیس دغسی سورہ اعراف گوریات لسم آیات قال اخرج منها مذموم مدحورا اللہ تعالی تو ایتا اوزا رٹلے شوے دے بدولے شوے دی پتاوان دے اوزتا یو ذلوتے لے بیا سنگا وسوسا یوتوا چولا پا وسوسا الیہی شیطان فا عزل لہما شیطان بیا رکم طرف ندار آگے بس مپسیرین و خلق اللہ جوڑا شولا بازی وی بس آوی دا چر آگلے انو وی دارو غد دا جنت چکم سو کی داران وی اغا پریبانی پویا نشو دا دے دا بے پا شکل باندر آگے شکل بدل لے یا وی دا جنت چی سکم سوکی داران نون آغا پا دیبانی پویا نشو لاغا تلالل نا بس یو دو دری خبری تا کم آسانی یو قول لن بسرین داری چی ابلیس دا جنت ابلیس دا جنت دا وسیدو دا ابلیس چی ریت دا پا جنت کی وہ وسیدو دا غا وسیدل پا جنت کی بغیر دا عزت او دا احترام نو حسی داخلی دل جنت تا دا من نو دا غلط پارا یو قول مفسرین دا ذکر ہے تفسیر سراج المنیر کی خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کری اغوی جنت تا داخلی دل دا من نو دا جنت تا ورتا ہما ویستلی شوی تی دے خو لیکن بیا چا ورتا نو پا عزت و پا احترام سردان شو اسی دلے او اسی ورت لے شو اسی پا دی کی دلے نشو او دا عزت و دا احترام پا طریقی بانی نشو تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری دویم جواب چې د احادیثونو معلوم او دغه قول چې د تفسیر خازین هم دغه ذکر کړی دی تفسیر خازین دا دویم ذکر کړی دی هغه وی آدم علیه السلام یې دروازې ته راوغوښته او خبرې ورسره وکړلې دا قول تفسیر خازین ذکر کړی دی دا ټلیفون به ورته کړی و که څنګه به خو بهرحال وی دروازې ته راوغوښته او خبرې ورسره کړې دا خبرې ورته وکړله خدا بل خبر دا ډیره ښه معلومیږي وی وسوسه دا یو قوت معنوي دی ابلیس له الله تعالی دغه قوت ورکړی دی داغی اولاد ته الله تعالی دغه قوت ورکړی دی او بری کې حضور د ابلیس دا لازمی نه دی او دا غیر پر دلیل چې دغه حدیث دی ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم حدیث د بخاری کې راغلی او بعضی مفسرین لیکلي دی وای د مار په خوله کې دا تلو د مار په خوله کې مس مار به کوم ځای باندې بیا ورغله وای مار خلې ته ورننوتې او دالته کې تلې او بیا مار راتوک او بیا چې راغله خبر وکړ دا په کې ډیرو لیکلې دي شیخ غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ یغی او بہترین جواب کھڑے رہے اور قرآن نے معلومی کی بہترین تفسیر دا قرآن اغد جگہ پہ قرآن سرا اکلے شی اس دے تک وقت شہیدہ ڈیر بہترین خبر ہے اغز کرکڑے دی وے سورہ اعراب دا ترتیب نہ دا معلومی کی اطلسم آیات نلسم آیات شلم آیات وے اللہ تعالیٰ ابلیس تو حکم کا دا خروج چتوزا یعنی بستا دا مدرسے نے خارج کا بستہ ہوا تلے کل چی آغا تا امر وشو دا خروج او آدم علیہ السلام تا حکم وشو دا اسے دلو پا جنت کی جیتا اسے گا نو ابلیس پا وقت دا راوتلو کیا گیتا اسے سوک للا دا اس دا کم دینا معلومی گی سور اعراب کی اوگو ریتا سماویل دا نخو سر پا یا دا معنی چوائی دا بیا پیزان پوی کوئی ثم یمیتکم ثم یحییکم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون اس لگمخ کے ساتھ میں تلد کی ویل فا دلالت کئی پتا عقیب مع الوصل باندی اور ثم دلالت کئی پتا راخی باندی پتا عقیب مع الفصل باندی اگر سور اعراب شلم نمبر آیت کی اگر رئی الت کم اللہ تعالیٰ دا واقعہ ذکر کرے دا نکل چی اللہ تعالیٰ شیطان تویل چی تا اوزا آدم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ چی تا اوزے گا فدللہما بغرور فدللہما نو الد کی فا راوڑلے شوی دا نو فا دلالت کی پتا عقیب مع الوصل باندے و تل بستر ایلا وڑین دا اڑی تلا رسیدلین دا چی یا دا مار پخلے کرا گئے او یا بل دا جنت سوکیداران پا غیبا نپویا نشول نا نا دا سینا دا اللہ تعالی آدم علیہ السلام توی جتا اسے گا آغا توی جتا اوزا بستر مستر جتا ری لکی و تالیب دے آغا پا مدرسہ کی ورانے ہو کی بس استاد تو جزت محتمیم سے بیا رخصت ہے دا بستر مستر جی تڑی او خپل لوخ یو دا طالب خلو لانجی بیا یو کمی سے پیو کے پروت یو پردو کے بل دیکھی او بل پبل دیکھی دا گڑی وڑی ار سکنا اغه چا خپل سرا غونډی نو پدی وخ وخ کې بده وته کی بل تم وشی ګره دا استاد نری ګره دا پریدم نه وته ایم پرین دی او یم مړه تیم را دا پریګ دا دا مدرسه ډو خم نره تر اوسه پورې خو خود چې رزل توب کو دا شړینو دا مدرسه بیا نه خو یو استاد نه خو نو شیطان پر اتلو تلو کی پاغی بانی دلالت کی حرف فا چی آغا ذکر شوی دا سورة الاعراب پر شلم نمبر آیات کی او فا دلالت کی پر تعقیب مع الوصل باندی دا تلو سر سر ای دا غٹکی ہوا ہے بس آل دا کی کار وکا بس آغی تا دا ویزخو زم خود سیده چی آیو سلی و زان نیچی پر زور بانی دا غا جور کرده و کنه ملک ازان نه جوړ کړي ته پر دې خیرات وو هغه کوی چې دې ته کېده واغې ته کېده واغې ته کېده یو ځل پسې د یو چا خیرات وو د کور مالک چې دی خلک پینډې کېنولې اوس دې سړی خو خوړل بیا بس دا رسخت چیزې دی نو بس په تلو تلو کې چې دی د بیا هغه خپله ملکي وه خبره وی کوله دا سړی پسې لول راواخیسته سیده وزی که نه وزی نو هغه وی چې هرکه زه وزم خو دې ته هم کېده یو دا ما خوشحالي خو دې ته هم کېده ګوره ښه بیا ما خپله خبره وکړله نو ابلیس ته خو الله تعالی وی چې په خروج وزه ته مضموم مدحوره ته بد ویلی شوی دی او په ترټلی شوی نو هغه وی چې زه خو ته ووتلم خو ګوره آدم علیه السلام ته وی چې که دقه دې وخوړله دغه ورن ته پکې بیا همیشه بس داسې خبره دا وسوسه یو ته به دغې باندې اچول دا بهترین قول دی دا قول د تکلفاتو نه هم پاک دی او ډیر بهترین دی نو دا معلومه شوله د قرآن نه چې دا خبره ورته کړې ده مشابهتن مخامخ یې کړې ده نه د مار په خولې کې تللی دی نه په بله دابه باندې تللی دی او نه دا چې د جنت ملائک چې کوم څوکیداران په هغې باندې مقرر دي هغه په ګیټ باندې پوه نه شول او دا لاړله نه نه دا قصې نشته دی بس خبره دا بیخي خلاصه شوه دا د تلو په وخت کې مشابهتن بذات په خپله دا خبره ورته کړې ده وسوسه فأخرجهما ربي استلاغيتا أغي دوان لرا مما كانت في داغ زينة دي اوپا أغي كي وقلنا ويلمنغا اهبتو كل شيء بعضكم لبعض عدوون بعض استاسو بار بعض نور دفار دشمناني دا بعضكم لبعض خطاب چاتا دي دو اقوال دي نم پسرينو دوان اقوال دي کر کردي تفسير سراج المنير یو قول داري چي دا خطاب دي آدم علیه السلام تا حواء علیه السلام تا و اولاد دا غيتا بنا بر قول مجاہد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ دغه تفسیر کړی دی بعضکم بعض استاسنا اے آدم علیہ السلام او استا اولاد لبعض اند بعض نور د پاره دشمنان خپل منځ کې واقعت لو قتال کئ دشمنی وکئ حسدونه وکئ دینی او دنیوی دشمنی به بل سره کئ نو دینی دشمنی په یو بل باندې به کوپر د گمراهی ټاپې لګی او دنیوی دشمنی په یو بل سره وقت لو قتال کئ بعضکم لبعض دا اولاد آدم ته خطاب دی آدم علیہ السلام حوا بی او دا اغی اولاد تا دا خطاب دے دا تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی، پورا تفصیل او وضاحت یې کتلی شي. دویم تفسیر دارے، دویم قول دارے چې دا خطاب دیں ابلیس تا او اولاد ذریه، ذریه دا غیتا آدم علیہ السلام او حوا بیتا او دا غی اولاد تا. نو بعضکم بعض استاسنا دا بعض نور دا پارا با دشمنانی، نو شیطان او دا غی اولاد با دشمنانی دا آدم علیہ السلام دا حوا بی او دا غی دا اولاد، نو دا غی پھولو طبیع خطاب دیں. دوان اقوال صحیح دیست خبر اپکی نشتا دیں. ولکم فی الارض یستاد طرف پس مکی مستقر زید وسیدو یو متاع و نداحین او پیدی بی تری وقت پوری متاع. متاع ست و لکی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی متاع و لکی گی ہر ہا غسیستا چی انسان پا جون کی داغین پیدا اخلی، خوراک دے، اسکاک دے، لباس دے، خبری اتری دی، من و محبت کول دی لیوال سرا، بس اغیر تولے کی گی متاع چی انسان پا زندگی کی کم شی انسان پا پیدا ورکی، بس اغیر تولے کی گی متاع. او علامہ بقاعر رحمت اللہ علیہ پا نظم الدرر کی ذکر کری دی، او دغسی لسان العرب ذکر کری دی، وی متاع ولی کی گی مرداری تا چی مزدر انسان دا غی خوراک تکر محتاج چی نو آغا بیا خوری. نو دا دنیا مثالم دا یو مرداری دی تا متاع ذکر ولی شوید، او دا غی اسمعی آغا واقع اختاست معلوم دا آغی ویزا پا دی متاع باری نپوی دا مجرد دی سمانا دا ویزر لالم چی دا دا صحیح زبان چی دا دی خاریو دا خلقو نا صحیح پل زبان یرشوی دی باندو خلق کی آغا صحیح پل زبان وی ویزا لارم چی دا پا باندو کی دا عربو نا معلوماتو کم چی دا متاع ستا وی آغا وی دا یو لختی پا غاڑا بانی چرے یو جنی واغی دا غی انزل دا لوخی انزل شوڑا و سور سروا یو سپیر آغا شوڑا ای تو تختولا غوڑا شوڑا و نا آغا جنی آواز وکا و یا اما جا الکلب و اخذ المتاع و فر سپیر آغی متاعی رانا و تختار و لار و تختیر و دا غزی نا واپس شوما ما تا پتا ولگی دلا متاع اغا شیطوی چا اغا خپل گندس چیز ده لکه شوڑا کی تور کیومی توری غوڑی پکی سڑی پا لاس باری دا کی لاس هم گنده که خو شوڑا دا سی اوشه ده چی بل اوشه بی پاکی گی دنیا دا زندگی دا خپل دا دنیا گنده شه ده دا بیکار شه ده خود دنیا دا زندگی پا دی بان قیامت زندگی خیسته کی گی دا غیر پار دا پا پیدا باندی رازی. متاع لفظ پا قرآن کریم کی سلور درش کرتر آغلی ده او قرآن کریم کی دولس مستاقات او دولس معنی دا غیر ذکر شوی دی او متاعون الاخین او پیدی بای تری وقت پوری. حین لفظ پا قرآن کریم کی سلور درش کرتر آغلی ده دا دی وقت نمورات سشی ده که تفصیل اقوالی نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ در سلور اقوال ذکر کردی دی دا تفسیر سراج المنیر پا حوالہ باننے دا تاستیو خبر اکوم. الاحین نمرات سدے وقت و انقضائی آجالکم ستاسو دا نیتی دا ختمی دو پوری بس ستاسو دا مرگ نیتی رازی تر حق وقت پوری تاس بری پریزمک کی زندگی تی رکی و متاعون الاحین او پیدے بی تر وقت پوری وقت و انقضائی آجالکم. تفسیر سراج المنیر دا غی وضاحت او دا غی تفصیل ذکر کرے دا تاسو با تر دا خفل دا مرگ دا وقت پوری بتاسو پدیزے کی وسیع گئی او تاسو پاگی کی خفل زندگی تی روی او متاعون الاحین او پیدی حسل اول بی الاحین تر وقت پوری. قل نهبتو منها جمیعا فإما یاتینکم منی هدن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات نفس إزدك للي آدم علیه السلام دخل ربنا كلمات يوتو كلمي فتلقى تلقي ولكي قبل أولتا تلقى پوشو آدم علیه السلام پس إزدك للي آدم علیه السلام. تفسير سراج المنير مانا کرده استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها دا اللہ تعالیٰ نے دا واخستلی قبول اکلی و پدیبانی عملو کا استقبلها بالاخذ والقبول والعمل بها تفسیر سراج المنیر دا غمانہ کرده پتلقا آدم من ربه پدی آیات کی اللہ تعالیٰ نور نعمتون خاص نعمتون ذکر کی پا آدم علیہ السلام من پتلقا آدم نو پس دکل دی آدم علیہ السلام دا خطر ربنا کلمات یوسو کلمی تلقی قبل اول اخستل او پویدل دی کلماتو نمرات کم کلمی دی نو خلقو کی بیا جوڑ اکلل پوی آدم علیہ السلام دا اللہ تعالی عرش دا وقت الفاغی بانی لکلی شویو بحق محمد وغیرہ وغیرہ تغی پوجبن دا دعای وغختل دا نا قرآن چرے تفسیر کئی دیو دے تفسیر پا بلدے کی دا بہترین تفسیر دے دا نور تفسیرونا پا صحیح سند او پا مرفوع احادیث و صحیحہ و سر ثابت نری نو قرآن اگو رئی سور اعراب در اشتم آیت کے براشی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا دغ کلمات تا اللہ تعالی و خودل فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه نرحم راو گرزا و فاغبان نی فتاب علی توبید قبل دور پار شرطونا گناہ با پریک دی پشتبانی وقت پیمانشی پا جببانی با استغفار وی اور اتن کے وقت کی باب مضبوط اعظم کی چبیا ودا گناہ نہ کوما دے دے کہ سوال او داغی جواب علیہ لفظ ذکر شے دے علیہ ما ول نہ دے ول شے نو جواب داغی نہ دادے چی خذ پا اکثر و احکامات کی دا تعبیر سڑی دیو جنا غند ذکر شے یا دویم جواب دارے چی مخ کی آیات کی اس کن لفظ دا مفرد ذکر شے نو دلتا کم دا مفرد ذکر شے دا دو جواب ہم پسرین ذکر کری انہو ہوا التواب الرحیم یقیناً دا اللہ تعالی دیر توبہ قبل ان کے دے الرحیم رحم کو ان کے دے دا انہو ہوا التواب الرحیم دا علت دے رفار دا من ربی ہی تاب علیہ دا غیر پر علت دے اللہ تا کلمات علی و خودل اللہ پہ مہربانی علی و قلال زکا اللہ تعالی دیر توبہ قبل ان کے دے رحم کو ان کے دے قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ايوه خبر اپ کس دکې تکرار راغه اهبطوا بیا ذکر شوه په تکرار د امر کې څه خبره ده یو قول مفسرین ذکر کړی دی بس اسانه خبره تفسیر سراج المنیر وای کرر علی توحید بس دا تکرار راغلی دے کرر علی تاکید دا تاکید دا پارا دا تکرار اللہ تعالی ذکر کر لے قل نحبتو بیا کس شے دویم جواب تفسیر سراج المنیر ذکر کرے دے آغوی الہبوت الاول من الجنت الى سماء الدنیا اولنے قل نحبتو چی مخ کی ذکر شے انو آغا دا اسمان نا دا جنت نا اسمان دا دنیا تا تستمال چھے قرآن کی سوچ کوئی نو دارتا معلومی گی چھے دی جنت نو مراد اگر دار و ثواب تی مراد دے اگر جنت تی مراد دے پس معنی نو کرے لکہ احباط راغل دے نو احباط ویلے کی گی دے باری نخکتا را کزی دے نو کدا جنت پر زمک کی وینو بیا با دا زمکی نخکتا چر دا کزی دے خکتا و بیا شر دا تا نو دار و ثواب دے نو مراد دے نو تفسیر سراج المنیر وی الہبوت الاول من الجنت الى سماء الدنیا والہبوت الثانی من السماء الدنیا الى الارض دیدے کی بیاد دویم دغا مانا مراد دا قلنا ویر منگا کشی دا اسمان دا دنیا نا دی ازمکی دا دی کشی جمیعا انتوال فا اما یات ینکم منی ہدن نو پس کراشی تاسو تا ازمار طرفنا ہدن الار خودنا فمن تبع هدايا نچاجتا بيداري وکړه د هدايت د ما فلا خوف عليهم نبير فاغبني ولا هم يحزنون او نبغم جن کیږي نبغم جن کیږي من ني دا دلالت کوي بری باندې چې د هدايت نو مراد پیغمبران دي او کتابونه دي صحیفه تی مراد دي دا کدا الله تعالی طرف نه وحي مطلو او غیر مطلو دا الله تعالی طرف نه راځي د دیو جنا ابو العالیه د دې ترجمه کړی ده فإما يأتينكم مني هدى الكتب والرسل مراد دین کتابونه او پیغمبران تی مراد دی کز مار طرف نه پیغمبران راغلیا کتابونه راغلل د دې ایک په عبارت کی تقدیر دے فإما يأتينكم دا شرط دے یدای حذف دا فتبعوه نو غره تاسو دا غی تابعداری کوي دا اولاد آدم ته بس دا خطاب شو فتبعوه دا غی تابعداری وکي نو فمن تبع هدايا چا چې دا وی دریو کړه د هدایت دما فلا خوف علیهم نو ير فاغبن ولا هم يحزنون او نو دیو غم جن کیږي نو دیو غم جن کیږي فمن تبع تفسیر مدارک معنی کړی دا من تبع بالقبول والایمان به چې هدایت چراغ هغه قبول کو پاغي باندې ایمان راوړ فمن تبع د تابعدارین مراد څه شه دی بالقبول والایمان به پاغي باندې ایمان راوړ او قبول کړ فلا خوف عليهم نبير فاغبان ولا هم يحزنون او نبغم ينكيگي دا خوف او دا حزن پمین کی فرق سره نتاسو یو فرق دا ذکر کئ خوف دا مستقبل زمانی سره تعلق ساتی او حزن دا تعلق ساتی دا راتن کی زمانی سره نہ فلا خوف علیہم نب یر پدیو بانے پا مستقبل کی ولا هم یحزنون او نب دیو غمجن کی گی پا نب دیو غمجنی پا تیر شوی پسے چھسے دے تیر شوی پا غیب سے بیا غمجن نہیں راتن کی وقتی ہم پا غیبانی خفگان و پریشانی نہیں دویم قول دوم پسرین دارے خوف دا تعلق ساتی دا عذاب سرا فلا خوف علیہم نب یر پا غیبانی دا عذاب ولا هم یحزنون او نب دیو غمجن کی گی پا عدم ثواب بانے دسی بغم جن نہیں کیا اسنا عملو کو اللہ تعالیٰ را لفی بیا اجر و ثواب رانے کی دسی بنائی نور پر قنم دا ذکر کری دی مفسرینو والذین کفروا وکذبوا بی آیاتنا اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین ہوا کسان کفروا چی کبر اکڑے وکذبوا بی آیاتنا دروغ جنے گنلی دی آیاتنا دمونگا دی کے وستخوی پی اخروی اللہ تعالیٰ ذکر کریا او دا مقابل دے دب من تبعا خدایا کل چی دے ربط تزادی مخی دا مخی من تبعا خدایا دا غی تفصیل بیان شون اس دا غی مقابل ذکر کیا او غی تا اللہ تعالی تخویف ذکر کیا کوپر او تکذیب کی سپارک دے نو یو قول لن پسیرین دا دے چی پرق دے کی دا دے دا کوپر نمرات کوپر باللہ دے اور تکذیب نو مراد تکذیب بالآیات دل کر قرآن دا ظاہر نم دا معلومی نو تر یمو دس کوي والذین کفروا کسان چې کوبر کړه دی په الله تعالی باندې انکار کړه دی وکذبوا بیااتنا او دروغجن غنی آیاتونه زمونږه دروغجن غنل دی آیاتونه زمونږه نو کوبر بالله او تکذیب نو مراد تکذیب بالآیات دی دویم قول لم پسرین دار چې کوبر دا تعلق ساتي د زړه سره او تکذیب دا تعلق ساتي د جبی سره نو سکوری ترجمہ و دسی کوئی والذین کفروا کسان چی کپر اکڑ دے پزل سرا و کذبو بی آیاتنا و درغ جن گنی آیاتنا زمانگا اولائک اصحاب النار دا کسان دوزخ والدی جہنم والدی هم فیها خالدون دی و فاغی کی ہمیشہی اور ان دا ویلے شیو دا جنتیان فبارکی هم فیها خالدون قرآن کی سمر راغ لے اور دا جہنمیان فبارکی سمر راغ لے دیں خلود بس دی و فاغی کی ہمیشہ ہمیشہی هم فیها خالدون دی و پاغی کی ہمیشہ ہی دا خلود نو مراد دا دین مراد ابد مراد دے بس ہمیشہ ہمیشہ را پارا و پاغی کی اسی اللہ تعالی دی منگو تاسو طول مومنان مسلمانان دا جہنم نبچو ساتھ اللہ رب العالمین دی منگو تاسو جنتیان جوڑ اللہ تعالی دی منگو تاسو تا دا اغا اعمالو توفیق نصیب کی چاگار جنت دتلو ذریعہ و گرد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابی اجمعین وقتنا تیرے دل گلنا تیرے دل دمینی پلاریوں دمینی پلاریوں ارمان ترسی دل دعا او جڑے دل تریار پی وستنو تریار پی وستنو وقتنا تیرے گلنا پلی دل دمینی پلاریوں دمینی پلاریوں ارمان ترسی دل دعا او جڑے دل تریار پی وستنو تریار پی وستنو مکتب دا قربانیو مضمون مو پکی مینا لگے لگے لدینا لگے لگے لدینا مکتب دا قربانیو مضمون مو پکی مینا لگے لگے لدینا لگے لگے لدینا سر نظر دل سوالنا حل کے دل دپا کے شک ازمنو دپا کے شک ازمنو سر نظر دل سوالنا حل کے دل دپا کے شک ازمنو دپا کے شک ازمنو وقتنا تیرے دل گلنا پلی دل دمینی پلاریوں دمینی پلاریوں دل دعا او جڑی دل تریار پی وستنو تریار پی وستنو حران حرارار کی گلنا او شندلی ورطل یوسخا غلی حران حرارار کی گلنا او شندلی ورطل یوسخا غلی گامونا رنگی دل دنگ سلی چکی دل عجیب غند بدلنو عجیب غند بدلنو گامونا رنگی دل دنگ سلی چکی دل عجیب غند بدلنو عجیب غند بدلنو وقتنا تیری دل گلنا بیلی دل دمینی پلاریمو دمینی پلاریمو ارمان درسی دل دعا او جڑی دل تریار پیوستنو تریار پیوستنو پیغام شطول امتا دجوان هر یو اندازی پجار دحو باوازی پوگی نو لمبی دل لمرگ لویری دل لننگی دجوان دنو لننگی دجوان دنو پوگی نو لمبی دل لمرگ لویری دل لننگ ڈک ژوندنو وقتنا تیری دل گلنا بیلی دل دمینی پلاریمو دمینی پلاریمو ارمان ترسی دل دعا او جڑی دل تریار پی وستنو تریار پی وستنو ہر جا چلی لاشقیم بایلالی چیزڑو سر اور ورطا ابو پو اور ورکنی دل تردار پوری خطل دکلی دا قانونو دکلی دا قانونو پور ورگڑی دل تردار پوری خطل دکلی دا قانونو دکلی دا قانونو احد احد ناریوی پلتنی پور خوش کر حرامی پری دوزخ کر حرامی پری دوزخ کر انگار تخم دی دل کروٹی تتی دل بلال سرا سمنو بلال سرا سمنو انگار تخم دی دل کروٹی تتی دل بلال سرا سمنو بلال سرا سمنو رخصت پمینا اخلی سمات مات شوروانا زردی شو پسی ورانا زردی شو پسی ورانا پتلو تلو دری دل چمڑا مڑای کتل زرگی پو غم گلگنو زرگی پو غم گلگنو وقتو نا تیری دل گلونا بیلی دل دمینی پلاریمو دمینی پلاریمو ارمان ترسی دل دعا او جڑی دل تریار پی وستنو تریار پی وستنو غم جن اشنا چنارو سدنگو او سرنگو لدا سی عمر تنگو لدا سی عمر تنگو کم لارا مدی دل بی وقت رجی دبل دا مرشتنو دبل دا مرشتنو دبل دا مرشتنو دبل دا مرشتنو دل بی وقت رجی دل دگل دا عمرشتنو دگل دا عمرشتنو وقتنا تیری دل گلونا بیلی دل دمینی پلاریمو دمینی پلاریمو ارمان ترسی دل دعا او جڑی دل تریار پیوستنو تریار پیوستنو